دیوتاؤں کو غائبانہ طور پر بلاتے رہے، ہم نے بھی کہا کہ ہم پیچھے رہ گئے، کسی کو تو کمپٹیشن پر ڈال دیں، تو کسی نے رسول اللہ کو کمپٹیشن پر ڈال دیا، کسی نے حضرت علی کو کمپٹیشن پر ڈال دیا، کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کمپٹیشن پر ڈال دیا۔ اور مولانا حالی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ کرے غیر گھر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، اور اس طرح کے مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہیں، کہ مگر کوئی ایک کوئی غیر اس قسم کی بات کرے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں یہ توحید کے خلاف، یہ مشرک ہے۔ لیکن مسلمان جو چاہے کر، کسی کو پکارے مدد کے لیے، انا للہ، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین، دیئر از نتھنگ، ہی از مخلوق اینڈ ہی از مخلوق، ہی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اینڈ ہی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ، ہی ہمسیلف ٹولڈ اس دیٹ آئی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت تو دنیا میں کوئی اور، ہمارا عقیدہ ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑی شخصیت ہو سکتی ہے تو وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ حضور پاک سے کوئی بڑی شخصیت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو اس نے خود حضرت اپنی لاڈلی بیٹی سے کہہ دیا کہ فاطمہ تو یا بنیتی، او فاطمہ، او میری لاڈلی بیٹی، اے عملی، اے عملی، اے عملی، اپنا کردار خود بنائیے، فواللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، خدا کی قسم میں آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا، چھڑانا ہوتا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کو چھڑا سکتے، کیونکہ باپ سے محترم رشتہ تو کوئی اور ہے نہیں، اور چھڑا سکتے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو چھڑا سکتے، کیونکہ بیٹے سے زیادہ شفقت والا رشتہ کوئی اور ہو ہے نہیں۔ تو یہ بات ذہن میں آ گئی۔ اچھا، اب ووصى بها ابراهيم بنيه، اور وصیت کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، وصى، اب وصیا یہ ٹو ول، میک ا ول، ٹو رائٹ ا ول، ٹو پروناؤنس ا ول، اب ول یہ ہے کیا چیز، تو آپ ایک مسئلہ ضمنی طور پر وہ اپنے پاس یاد رکھیں کہ ول وہ چیز ہوتی ہے جو کسی آدمی کے مرنے کے بعد امپلیمنٹ ہوتی ہے، کسی آدمی کے مرنے کے بعد امپلیمنٹ ہوتی ہے، اور کون سا ول شریعت میں قابل امپلیمنٹیشن ہے، شریعت میں امپلیمنٹیشن کے قابل کون سا ول ہے، تو پہلا کنڈیشن تو یہ ہے کہ سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف شریعہ، کہ وہ ول وہ قابل تنفیذ ہے جو ول اور جو وصیہ شریعت کے اصول کے خلاف نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی شریعت کے اصول کے خلاف کوئی وصیت کر دے وارثوں پر، وہ واجب نہیں کہ ورثہ اس ول کو بھی امپلیمنٹ کر دیں، نہیں، وہ تو شریعت کے خلاف ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ اگر آدمی اپنی پراپرٹی کو ول کرے، اپنی پراپرٹی کو ول کرے، تو پراپرٹی کے ول کے دو حالات ہوتے ہیں، یہ مسئلے ذرا عام ہیں اور جورسپروڈنس کے مسئلے ہیں، اہم مسئلے ہیں، تو آپ یاد رکھا کریں کہ ول اگر آدمی کوئی وصیت اپنے پراپرٹی کے متعلق حالت صحت میں کر دے، صحت کی حالت یہ کہ آدمی ٹھیک ٹھاک ہے اور اس نے ول کر دیا اپنی ساری پراپرٹی کو کہ میرے موت کے بعد میری اس پراپرٹی کے ساتھ یہ کیا جائے، چونکہ امپلیمنٹیشن موت کے بعد ہوگی، امپلیمنٹیشن موت، لہذا وہ ول اس آدمی کا اس کے ڈیٹس اور اس کے قرضوں کے ادا کرنے کے بعد جو پراپرٹی باقی رہ جاتی ہے اس کے 1/3 میں امپلیمنٹیشن اس کی ہوگی، 2/3 ان کے وارثہ کا شریک حصہ ہے، اس میں اس کی وصیت قابل عمل نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں آ گئی، بات ذہن میں نہیں آئی۔ ایک ہوتا ہے گفٹ، ایک ہوتا ہے ول۔ گفٹ، فار ایگزامپل، آئی ہیو اے پراپرٹی کنسسٹ آف دس مسجد، جسٹ امیجن کہ یہ مسجد ہی میرا گھر ہے، مسجد اور ساتھ دوسرا گھر بھی ہے، ایک دو تین پلازے ہیں، 10-15 موٹر کاریں ہیں، کوئی جائیداد ہے، پیسے ہیں، سب کچھ ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنا یہ سارا جائیداد، اور ٹھیک ٹھاک ہوں، ابھی مر نہیں رہا، مرض موت کا مریض بھی نہیں، میں نے کہا کہ یہ ساری پراپرٹی میں نے گفٹ کر دی حیدر بھائی کو، حیدر بھائی کو۔ اچھا، اب میں نے اپنے ورثہ کو محروم کر دیا، تو ورثہ کو محروم کرنا ایک جرم ہے جو میں کر چکا ہوں، ایک شرعی جرم ہے جو میں کر چکا ہوں، لیکن چونکہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور پراپرٹی کا میں خود مالک ہوں، اور ورثہ کا حق تو تبھی اس پراپرٹی کو متوجہ ہو جاتا ہے جب میں مر جاؤں گا، میرے مرنے سے پہلے تو میری پراپرٹی میں ورثہ کا کوئی حصہ نہیں، میرے بیٹے کا بھی کوئی حصہ نہیں، میری بیٹی کا بھی کوئی حصہ نہیں، میری وائف کا بھی کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ کام اس حوالے سے کہ مرنے کے بعد میں نے ورثہ کو ڈپرائیوڈ کر دیا اور انہیں محروم کر دیا، اس پوائنٹ آف ویو سے تو یہ کام اچھا نہیں ہے، لیکن لیگلی آئی ہیو ڈن دیٹ اینڈ دیٹ از اے لیگل ون، صحیح، لیگلی آپ اسے چیلنج نہیں کر سکتے۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے مروت کا، ایک ہوتا ہے قانون کا، کہ مروت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کام ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کے ورثہ ہیں، لیکن لیگلی ون کین ناٹ گو ٹو اے کورٹ آف لا ٹو چیلنج مائی دیٹ کائنڈ آف گفٹ اینڈ ہبا، اسے نہیں۔ وہ البتہ اگر ایک آدمی نے اپنے ایک بچے کو اپنی پراپرٹی منتقل کر دی، گفٹ کر دی، اور باقیوں کو محروم رکھا، باقیوں کو محروم، تو شریعت کہتے کہ تقوی کے اعتبار سے یہ آدمی اچھا نہیں کر رہا۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ معتائمہ مالک کے اندر حدیث کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں نے اپنا فلاں باغ اپنے فلاں بیٹے کو دے دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوانا حل تک اللہ ابن کا کوالک، آپ نے اپنے ہر ایک بچے اور ہر ایک بیٹے کو اتنا اتنا باغ دے دیا ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں جی ایسا تو نہیں کیا، تو حضور پاک نے فرمایا فلا اشہد علی جور، میں ظلم کی ایسی کاروائی پر گواہ نہیں بن سکتا، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز گو کہ وہ مالک ہے وہ پراپرٹی اگر اجنبی کو گفٹ کر سکتا ہے تو کسی ایک بیٹے کو بھی دے سکتا ہے, لیکن حضور نے اسے جور کہہ دیا. محدثین نے فرمایا کہ جور اور ظلم کہہ دیا دو تین وجہوں سے. ایک اس وجہ سے کہ اگر آپ ایک بچے کو دے دیں دوسروں کو محروم کر دیں, دوسروں کو بات, تو وہ جو بچے ہیں ان کی استعداد و صلاحیتوں کو آپ فار ایور تباہ کر رہے ہیں, وہ انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو جائیں گے. کیونکہ ہم ان کی اولاد نہیں ہیں, ہماری کوئی بنوت اور اولاد ہونا مشتبہ ہے ایک, اور دوسری بات یہ کہ آپ ان کے درمیان انمیٹی کو کریٹ کر رہے ہیں, ایک دشمنی کو کریٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے ان کو مروانا چاہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ردا, جائیے وہ گفٹ اس سے واپس لے لیں. فإنی لا اشہد علی جور, میں ظلم کی ایسی کاروائی پر گواہ نہیں بن سکتا. تو یہ تو ہو گئی دو باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی مریض ہے, کیا ہے مریض ہے, اور اسی مرض میں وہ مر بھی گیا, اور اسی مرض کے دوران اس نے کوئی ول بنائی, کوئی وصیت بنائی ہے, جہاں تک وصیت کا تعلق ہے, تو جو آدمی آپ کے میراث میں حصہ دار ہے اسی کے لیے آپ ول نہیں کر سکتے. جسٹ مائی اسپاؤس, آئی کین ناٹ میک اینی ول ان ہر فیور, اور میری وائف مرتے وقت میری حق میں کوئی وصیت نہیں کر سکتی, بیکاز آئی ول ٹیک مائی اون شیئر فرام ہر پراپرٹی اور فرام ہز پراپرٹی. وہ تو شریعت نے حق متعین کر دیا ہے, ول کی کوئی ضرورت ہے نہیں, وہ حصہ مجھے مل جائے گا. میں کسی ایک بچے کے حق میں ول نہیں کر سکتا, بیکاز ہی ہیز ہز اون رائٹ, اس کا اپنا حصہ ہے, وہاں ڈیٹرمن ہے, اللہ کریم نے متعین کر دیا ہے. اب آپ ول کریں گے کسی اجنبی کے نام, یا آپ ول کریں گے کسی ویلفیئر کے نام, آپ ول کریں گے کسی مسجد یا اسکول یا مدرسے کے نام, کسی اسپتال یا کسی دوسرے ادارے کے نام, تو وہ ول کس حد تک شرعی ہے اور کس حد تک غیر شرعی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آپ نے عرض کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ساری جائیداد کو ول کر دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا, نہیں. تو اس نے فرمایا کہ 50% کو میں ول کرتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا. تو اس نے کہا کہ 1/3 کو میں ول کرتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الثلث والثلث کثیر. ترمذی کے اندر حدیث ہے الثلث والثلث کثیر, کہ 1/3 کا ول کرنا جائز ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے. 1/3 کا ول کرنا جائز ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے. فانی احب ان تترک ورثتک اغنیاء خیر لک من ان تترکهم حالۃ یتکففون الناس. حضور کی شان دیکھیے صلی اللہ آپ سب کا یہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ انسانوں کے لیے رحمت تھے, تو ضروری ہے کہ ہم جب بھی اس کا نام سنیں تو فوراً کہیں کہ اللہ کی ہزار رحمتیں ہوں اس کے اوپر. تو صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھیے بیٹے, آپ اگر اپنے ورثاء کو اس طرح ول کرتے کرتے اپنے ورثاء کو فقیر چھوڑیں گے تو وہ اوروں سے بھیک مانگتے رہیں گے, تو آپ انہیں کیوں گداگر بنانا چاہتے ہیں, آپ انہیں کیوں گداگر بنا. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپروو کر دیا 1/3, تو اگر وامق نے مرنے سے پہلے مرض موت میں کہہ دیا کہ میری جو پراپرٹی ہے اس میں $1,00,000 وہ میں نے ول کر دیے مسجد کے نام, کسی اسکول کے نام, کسی مدرسے کے نام, کسی اسپتال کے نام, کسی ویلفیئر کے نام, تو اب اس کے مرنے کے بعد جب اس کی تجہیز و تکفین, یاد رکھیے کہ چار حقوق آدمی کے اموال کو متوجہ ہوتے ہیں مرنے کے بعد, کتنے حقوق؟ ایک, سب سے پہلا اس کا حق ہے تجہیز و تکفین کا. اگر وہ پاکستان میں رہ رہا ہے تو وہاں تو وقف پراپرٹی ہے, اس بھی دفنایا جائے گا, وہاں تو وقف مقبرے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ امریکہ میں مرے, یہاں تو وقف پراپرٹی نہیں ہوتی, یہاں تو آپ نے پیمنٹ کرنے ہوگی کہ قبر کی جگہ خریدنی ہے, تو قبر کی جگہ خریدنا وہ اس کے مال سے کیا جائے گا. کفن خریدنا, اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں فیونرل ہوم کے وہ ادا کرنے, یعنی یہ چیزیں لازمی ہیں, تو یہ اس کے اموال سے ادا کیے جائیں گے. اب باقی جو پراپرٹی رہ گئی, تو دوسرا حق جو اس کو متوجہ ہوتا ہے تو وہ ہے اس کے ڈیبٹس, یا اس کے ذمہ کتنے قرضے ہیں, تو دوسرے نمبر پر ان کے قرضے اس سے ادا کیے جائیں گے. کیا ادا کیے جائیں گے؟ اس کے قرضے اس سے ادا کیے جائیں گے. جب قرضے ادا ہو گئے تو تیسرا نمبر آتا ہے ول کا. تو اب جو ریمیننگ پراپرٹی ہے اسی کے 1/3 میں اسے امپلیمنٹ کیا جائے گا. اگر وہ $1,00,000 جو اس نے ول کر دیا ہے, اگر وہ اس بچے کچے مال میں 1/3 تک ایڈجسٹ ہو سکتا ہے, دیٹ از اوکے. اگر نہیں ہو سکتا, فار ایگزامپل جب ہم نے اس کی پراپرٹی کا پورا حساب لگایا تو دیٹ واز $150,000. اب اس نے تو $1,00,000 کا کیا کر دیا ہے, ول کر دیا ہے, تو $1,00,000 کے ول پر ہم عمل کریں گے نہیں, اونلی ٹو 1/3. تو $50,000 تک ہم وہ ول میں دے دیں گے, جو $1,00,000 باقی رہتے ہیں وہ اس کے ورثہ کا حصہ ہے. کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الثلث کہہ دیا تو اس نے لمٹ لگا دی کہ اس سے آگے آپ جا نہیں سکتے, ناٹ فرام دی ہول آف پراپرٹی, نو, آفٹر دی ایکسپینسز اینڈ ایکسپینڈیچر آف تجہیز و تکفین اینڈ آفٹر دی پیمنٹ آف ڈیٹس, کہ ان دو چیزوں کی ادائیگی کے بعد جو چیز باقی رہتی ہے اس کے 1/3 تک آپ جائیں گے, اسی کے 1/3 سے آپ آگے نہیں جا سکتے, چاہے اس نے 1/3 سے آگے تک ول کیا ہو. ابھی ذہن میں بات آ گئی, یہ دو باتیں. اور تیسری بات یہ کہ وصیت جو بھی ہوتا ہے وہ واجب العمل ہوتا ہے, سبجیکٹ ٹو دی لمیٹیشن آف شریعہ. کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا فَمَنْ بَدَّلَهُ مِنْ بَعْدِ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ. اگر کسی نے وصیت میں ہیرا پھیری کر دی, اسے ٹیمپر کر دیا, تو اللہ کریم نے فرمایا بہت بڑا جرم ہے, واجب کو تبدیل کر رہے ہیں, میں نے اس سے پوچھنا ہے کہ آپ نے ایک مینڈیٹری اور کمپلسری چیز کو کیوں ٹیمپر کر دیا, اسے کیوں گڑبڑ کروا دیا. اب یہ دوسری بات. اور تیسری بات کہ جو بات وصیت میں لکھی جاتی ہے مینز کہ یہ اس آدمی کی آخری بات تھی, یہ اس آدمی کی آخری ان اے سینس, چاہے اس نے بہت پہلے کہی ہو, لیکن آخری ان اے سینس کہ وہ اس کے مرنے کے بعد ہی امپلیمنٹ ہوگی. تو اب یہود نصارہ نے جو شرک شروع کر دی تھی, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کے پاس اتھینٹک اتھارٹی کیا ہے؟ کسی پیغمبر کو پیش کریں گے کہ فلاں نبی نے کہہ دیا؟ ابراہیم کو پیش کرو گے کہ ابراہیم نے شرک کا شعبہ آپ کو سمجھا دیا ہے, جبکہ ابراہیم کی وصیت تو یہ موجود ہے کہ وصا بہا ابراہیم, ابراہیم نے تو توحید کی وصیت کی تھی, توحید سے علاوہ کسی اور بات کی وصیت نہیں کی. تو میں یہ سارا تحقیق اس لیے کر رہا تھا کہ ابراہیم کی وصیت دیٹ واز ہز لاسٹ ورڈ, یہ اس کا آخری کلمہ تھا, مینز جو اس کے مرنے کے بعد امپلیمنٹ کروانا تھا اس کے بچوں نے. تو دیکھیے نیچے ووصا بہا ابراہیمو, اگر آپ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھو گے تو بہت بڑے مفتی بن جاؤ گے. کیوں وانے آپ کو پھر ہم نے سکر کا قاضی بنانا ہے. ووصا بہا ابراہیمو بنی ہے, اور وصیت کی تھی بہا اس کلمے کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, بنی ہے ووصا بہا ابراہیمو بنی ہے, اور وصیت کی تھی بہا اس کلمے کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے, بنی ہے اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو, یعقوب, اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو, اور کیا کہا؟ یا بنی یا, یہ ہے وہ وصیت کے کلمات, یا بنی یا, او میرے بیٹو, ان اللہ تاکیق اللہ تعالیٰ استفا لکم, اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا ہے آپ لوگوں کو, استفا لکم الدینہ, چوز کر لیا ہے آپ لوگوں کے لیے الدینہ, اسلام کو, کیونکہ اسلام یہ صرف محمد کا دین نہیں صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت آدم سے لے کر محمد تک تمام انبیاء کے دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. یہ جو یہودیت, نصرانیت, ابراہیمیت, یہ شریعت کا نام ہے, دین کا نام نہیں ہے, یہ شریعت کا نام ہے. شریعت الگ چیز ہوتی ہے, دین الگ چیز. ان اے سینس کہ دین نام ہے ان بنیادی عقائد کا جو آدم سے لے کر محمد تک کبھی تبدیل نہیں ہوئے علیہم الصلوات والتسلیمات. توحید کا مسئلہ محمد رسول اللہ نے سمجھایا, حضرت آدم کیا سمجھا رہے تھے؟ توحید. کیا سمجھا رہے تھے؟ توحید. حضرت نوح کیا سمجھا رہے تھے؟ توحید. حضرت ابراہیم اور اس کی ساری اولاد کیا سمجھا رہی تھی؟ توحید. اسے کہتے ہیں دین. اسے کیا کہتے ہیں؟ دین. جہاں تک شریعت کا تعلق ہے, بھائی یہ معاملہ کیسے حل کرنا ہے, یہ معاملہ کیسے حل کرنا ہے, دیٹ ڈیپینڈ ٹوٹلی اپان دی سرکمسٹانسز ان دی ٹائم اف دیٹ ویری پیغمبر اینڈ دیٹ ویری میسنجر. یا اس میسنجر کے دور میں سرکمسٹانسز کیا تھے, شریعت اس انداز سے انہیں دے دی گئی. ابراہیم کے زمانے میں ایک چیز کو ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ ایک سمجھایا گیا, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دوسرا سمجھایا گیا, کہ آج کے حالات کا یہی تقاضا ہے. لیکن جب پیغمبر نے جو انداز بتا دیا, رسول اللہ کے بعد اس کے چینج کرنے کا کوئی تصور نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ذہن میں آ رہی بات, مبادہ آپ اپنے ماحول کے مطابق شریعت کو چینج کرنا شروع کر دیں. یہ سرکمسٹانسز ہیں کہ خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق, علامہ مرحوم نے کیا عجیب بات کہی تھی کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, اور ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. اور آج تو ہمارا واسطہ, ہمارا ایسے ماحول سے پڑھا ہے کہ فقیحان حرم کو تو چھوڑیے, کوئی فقی نہیں ہوتا, اپنے تئیں کوئی ایم ڈی ہوتا ہے وہ فتویٰ دے دیتا ہے کہ آج کے حالات کا یہ تقاضا ہے. بس یہ دین بازیچہ اطفال بن چکا ہے, ہم نے دین کو کھلونا بنا دیا. یا بنی یا, او میرے بیٹو, ان اللہ تاکیق اللہ تعالیٰ استفا لکم, استفا لکم منتخب کر چکے ہیں, چوز کر چکے ہیں لکم آپ کے لیے کیا الدین. جب الدین کا لفظ آ گیا تو رائٹ اوے الدین کو معلوم کرنے کے لیے ہم قرآن کریم کی دوسری آیت پہ چلے جاتے ہیں. اللہ کریم نے ایک دوسری آیت میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کی سائٹ میں دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے. تو ان اللہ استفا لکم لکم الدینہ, اللہ تعالیٰ نے منتخب کر دیا ہے لکم آپ لوگوں کے لیے الدینہ اسلام کو. فلا تموتن لا پس نہ مریو موت نہ آئے آپ لوگوں کو, الا مگر اس حالت میں انتم مسلمون کہ آپ پکے مسلمان ہو, الا وانتم مسلمون مگر اس حالت میں کہ آپ پکے مسلمان ہو. اب دیکھیے فلا تموتن, اسے کہتے ہیں پہلے نہیں, کیا پہلے نہیں, اور نہیں اس چیز کو متوجہ ہو جاتی ہے جو آدمی کے قدرت اور طاقت میں ہو. اگر کوئی کام آپ کے طاقت سے باہر ہو, کوئی کام آپ کے طاقت سے باہر ہو, تو اسی کے متعلق نہیں کرنا. میں مثلا اس دیشان سے کہہ دوں کہ خبردار اس مسجد کے بلڈنگ کو اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیو. نو, یہ مسجد کا جو بلڈنگ ہے کندھوں پر اٹھانا یہ اس کے بس طاقت میں داخل ہے نہیں داخل, تو یہ میں ایسے گپ لگا رہا ہوں, وقت ضائع کر رہا ہوں. لیکن اگر میں اسے یہ کہہ دوں کہ جو ہمارا پوڈیم ہے اسے اٹھانے کی کوشش نہ کیجیے ہو تو یہ نہیں صحیح ہے, کیونکہ یہ اس کے مقدور ہے, یہ اٹھا سکتا ہے. اب موت یہ ہمارے قدرت میں ہے, تو اللہ کریم ہمیں کیسے کہتے ہیں فلا تموتن, نہ مریو. ہم تو چاہتے ہیں کہ نہ مریں, ہم تو چاہتے ہیں کہ نہ مریں, فلا تموتن, آپ نہ مریو, ہم تو چاہتے ہیں کہ نہ مریں. لیکن پیچھے جو پروویژن آ گیا کہ الا وانتم مسلمون, مگر اس حالت میں کہ آپ مسلمان ہو, مینز کہ موت کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن یہ چیز تو آپ کے قدرت میں ہے کہ جب موت آنی ہے تو آپ ٹھیک ٹھاک اسلام پہ چلنے والے ہوں. صحیح ہے, جس طرح میں آپ سے کہہ دوں آپ کو فلو ہو گیا ہے اور میں آپ سے کہہ دوں کہ برف والا پانی نہ پیئیں, برف والا پانی, تو میں آپ کو صرف پانی پینے سے منع نہیں کر رہا, برف والے پانی پینے سے منع کر رہا ہوں, جو صفت ہے جو کوالٹی ہے. تو یہاں بھی بہانی ہے, وہی چیز ہے کہ فلا تموتن, نہ مریو, مرنا تو ہے لیکن اس حالت میں ہو کہ آپ مسلمان رہیں. اب اسلام کا تصور کیا ہے, تو جی جتنے سارے غیر اسلامی قسم کے تصورات حدیث میں آیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دعا الی الحسبیہ فلیس منا, ومن قاتل علی الحسبیہ فلیس منا, ومن مات علی الحسبیہ فلیس منا, وان صام وصلى وزعم انه مسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قومی, قبائلی, علاقائی, زبانی, ثقافتی اور تہذیبی تعصبات کو پروان چڑھایا, کسی کو ساتھ ملایا اس حوالے سے, میں آواز دیتا ہوں کہ ارے پٹھانو میرے ارد گرد جمع ہو جاؤ. صحیح ہے, ایک بات, یہ وانق صاحب آواز دے رہا ہے کہ ارے سندھیو میرے ارد گرد جمع ہو جاؤ. صحیح, یعنی تعصب کو وہ ڈیولپ کر رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے عصبیت کو پروان چڑھانے کی طرف دعوت دی وہ میرا امتی نہیں, جس نے اس پر جھگڑے ڈیپینڈ کر دیے وہ میرا امتی نہیں, اور جو اس تصور کے لیے ہوئے مر گیا وہ میرا امتی نہیں. فرمایا وہ انسامہ, اگرچہ اس نے بہت سارے روزے رکھے ہوں, وہ صلی, بہت ساری نمازیں پڑھے ہوں, بہت بڑا تبلیغی ہو اور نیک آدمی ہو, وہ زغم انہ مسلم, اور اس کا گمان بھی یہی ہو کہ میں ٹھیک ٹھاک مسلمان ہوں, لیکن حضور نے فرمایا میں اسے ایڈمٹ نہیں کرتا کہ وہ مسلمان ہے. ابھی بات ذہن میں آ گئی, تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ آپ سر تاپا اور فرام اے ٹو زیڈ, فرام اے ٹو زیڈ آپ اسلام کے رنگ میں رہیں گے. بتان رنگ خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ ایرانی رہے باقی, نہ تورانی نہ افغانی. اللہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ بتان رنگ خو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. ہاں ہوں گے پٹھان لیکن بعد میں, ہوں گے سندھی لیکن بعد میں, ہوں گے عربی یا آجمی لیکن, ہوں گے پنجابی اور ہندوستانی لیکن بعد میں. یہ چیزیں کب پیدا ہو جاتی؟ جب آدمی اسلام کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہوتا تو پھر یہ تعصبات پروان چڑھتی ہیں. تو ہم اسلام کے ساتھ تو کمیٹڈ نہیں ہیں, میں خود کمیٹڈ نہیں ہوں, آپ تو ہوں گے, آپ تو نیک لوگ ہیں, البتہ میں ذرا زیادہ خراب ہوں, تو میں کمیٹڈ نہیں ہوں اسلام کے ساتھ. تو تعصبات بڑھتی جائیں گی, ذیلی تعصبات وہ پروان چڑھتی جائیں گی کہ میں کہوں گا پشتون اور آپ کہیں گے سندھی, اور یہ کہے گا پنجابی, اور وہ کہے گا ہندوستانی, اور وہ کہے گا عربی, اور وہ کہے گا عجمی, اور وہ کہے گا فلان اور لوکل اور نان لوکل, اور امریکن اور نان امریکن, اور فلان اور فلان اور فلان. علامہ نے فرمایا بتانے رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ ایرانی رہے باقی, نہ تورانی نہ افغانی. اور آج جائیے علامہ کے قبر پر, علامہ کی قبر پر سرانے آپ کھڑے ہو جائے تو اس کا ایک, اس کی ایک رباعی فارسی زبان کی لکھی ہوئی ہے. آپ گئے ہیں اس کی قبر پر لاہور شاہی مسجد میں, اس نے لکھا ہے کہ نہ افغانے مونے ترکو تتاریم, نہ افغانے ونے ترکو تتاریم, چمن زادے مو از یک شاخ ساریم, تمیز رنگ بو برما حرام اس کہ ماں پرورد یہ یک, نہ افغانے مونے ترکو تتاریم, چمن زادے مو از یک شاخ ساریم, تمیز رنگ بو برما حرام اس کہ ماں پرورد یہ یک نو بہاریم. علامہ فرماتے ہیں کہ ہم نہ افغان ہیں, نہ ترک ہیں اور نہ تاتار ہیں, ہم ایک چمن کے زائدہ بچے ہیں, ایک ہی گلستان کے پلے پولے ہیں, اور ایک ہی شاخسار سے وہ ہمارا فاؤنٹین ہے. یہ رنگ بو اور قوم و نسل اور تہذیب و ثقافت کے ڈفرینس جو مسلمانوں کے درمیان ہے یہ ہمارے اوپر حرام ہے کہ ماں پرورد یک نو بہار ہیں, کیونکہ ہماری نو بہار وہ تو مدینہ سے چل کے آئی ہے, تو ہم صرف مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں صلی اللہ علیہ. اور جب تک مسلمان اس فکر کو ڈیولپ نہیں کریں گے وہ ذلیل رسوا ہوں گے جس طرح ذلیل رسوا ہو رہے ہیں, چاہے پاکستان میں ہیں تو انہی چیزوں پر لڑ رہے ہیں, اور یہاں ہیں تو وہ مصیبتیں سارے لے آئے ہیں اپنے ساتھ, یہ پنجابی ہے اور یہ ہندوستانی ہے اور یہ عربی ہے اور یہ عجمی ہے اور یہ افغانیوں کی مسجد ہے اور یہ پاکستانیوں کی مسجد ہے اور یہ فلاں کی. بھائی مسجد کسی کی ہوتی نہیں, مسجد صرف اللہ کی ہوتی ہے. وہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, کہ مساجد صرف اللہ کے ہیں تو اللہ کے ساتھ مساجد کے حوالے سے کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, مسجد کسی کی نہیں ہوتی صرف اللہ کی ہوتی ہے. یہ کب یہ چیز؟ جب شیطانی فکر پیچھے سے ہمیں پش کرتی ہے, شیطانی فکر جب پیچھے سے ہمیں پش کرتی ہے تو یہ نفرتیں یہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. صحیح, تو نہ افغانے مونے ترکو تتاریم, چمن زادے مو از یک شاخ ساریم, تمیز رنگ بو برما حرام اس کہ ماں پرورد یہ یک نو بہاریم. اور مولانا جامی نے ایک عجیب بات کہی تھی کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی, کیا بندہ عشق شدی ہر کے نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. جب آپ عشق کے میدان میں اندر داخل ہو جائیں گے تو فلان فلان کا بیٹا, حامد جان فلان حاجی صاحب کا بیٹا جو قندہار کے بہت بڑے پٹھان تھے, قاضی فضل اللہ فلان صاحب کا بیٹا جو یوسف زیوں کے بڑے ملک تھے. یہ کیا چیز ہے؟ بس قاضی فضل اللہ جو محمد کے فالوور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, حامد جان جو محمد کے فالوور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, حیدر اور جمیل جو محمد الرسول اللہ کے فالوور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سلمان فارسی کا کتنا بڑا مرتبہ ہے, فارسی تھے, مجوسی تھے, ایران سے گئے ہوئے تھے. کسی نے اس سے پوچھا سلمان آپ کا نسب کیا ہے, تو اس نے کہا کہ انا ودع ابن الاسلام, میں تو اسلام کا بیٹا ہوں, میرا کوئی نسب نہیں اس کے علاوہ. میں کس چیز کا بیٹا ہوں؟ اسلام کا. ہمارے ماں باپ اسلام ہی ہیں, ہمارے ماں باپ اسلام ہی ہیں, صحیح ہے. تو ہم اپنی شناخت اسلام کے حوالے سے نہیں کرواتے. کن چیزوں سے کرواتے؟ قومیتوں کے حوالے سے, قبائلیت کے حوالے سے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم اسلام کے نمائندے نہیں بن رہے. افغانی جو ہیں وہ افغانستان کے نمائندے بن چکے ہیں, پاکستانی پاکستان کے, بلکہ پاکستانی پاکستان کے نمائندے نہیں. وانق صاحب سندھیت کے نمائندے ہیں اور میں پٹھانوں کا نمائندہ ہوں. طیب جمیل صاحب یہ پنجابیوں کا نمائندہ ہے, فلاں صاحب یہ سرائکیوں کا نمائندہ ہے. بھائی ہم نے کسی, ہم نے صرف محمد کا نمائندہ بننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں تو اس چیز سے مجھے بڑی نفرت ہوتی ہے, اس چیز سے بڑی. یہ فلاں کی مسجد ہے اور یہ فلاں کی مسجد, وہ افغانیوں کی مسجد اور وہ عربوں کی مسجد, اور وہ فلاں کی مسجد اور فلاں کی مسجد اور فلاں. اور بدبختی یہ ہے کہ دوسرے کو برداشت بھی پھر نہیں کر سکتے. بدبختی بھی یہ ہے کہ وہ دوسرے کو برداشت بھی نہیں کر سکتے. اور یہ مصیبت, یہ جو عہدے کا چکر ہے نا, صدر صاحب اور سیکرٹری صاحب اور نائب صدر صاحب اور بورڈ آف ڈائریکٹر, یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹر کا یہ چکر ہے, اس نے ساری مصیبت پیدا کر دی ہے کہ بھائی فلاں ڈائریکٹر صاحب ہیں. اور یہ صرف ہم تصورات کی دنیا میں اپنے کو دھوکہ دے دیتے ہیں, بھائی مسجد کا ڈائریکٹر بن گیا, جس طرح کہ کلنٹن سے مرتبہ اٹھا چلا گیا. بیا ابراہیم بنی, اور وصیت کی تھی بہا اسی کلمہ کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی اپنے بیٹوں کو, وہ یعقوب, اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو. انہوں نے کسی کفارے کا تصور نہیں دیا تھا, ایکسپیشن کا تصور نہیں دیا تھا کہ او یہودیوں آپ کو ابراہیم چھڑائے گا علیہ الصلوۃ والسلام, او یہودیو آپ کو اسحاق چڑھائے گا علیہ الصلوۃ والسلام, او یہودیو آپ کو یعقوب چڑھائے گا علیہ الصلوۃ والسلام, یا او عیسائیو آپ کے لیے کروسیفائڈ ہو گئے حضرت عیسیٰ وہ آپ کو چڑھائے گا. نہیں, کوئی کسی کو نہیں چڑھا سکتا. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کوئی بڑی شخصیت بھی کسی کو نہیں چڑھا سکتا. لا تموتن الا وانتم مسلمون, فلا تموتن, پس نہ مریو مگر اس حالت میں کہ آپ اسلام پہ چلنے والے ہوں. اور جب آدمی اسلام پہ چلنے والا ہو تو موت آئے جس وقت بھی چاہے. ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ نتیجہ کیا ہے, واٹ ول بی دا ریزلٹ دیئر. یہ ریزلٹ کیا ہے تو آدمی ڈر. جب کوئی آدمی امتحان کے لیے تیاری نہ کر چکا ہو, جیسے امتحان کے دن قریب آ جاتے ہیں تو اس کے اعصاب اور اوسان خطا ہو جاتے ہیں. اور اگر ایک آدمی وہ ٹھیک ٹھاک اس کی تیاری ہو تو جستجو میں لگا, وہ پھر ڈیلے کر دیا امتحان کو. دیکھیے اسے ڈیلے کرنے میں اسے دکھ ہوتا ہے. کیوں ڈیلے کر دیا؟ اس لیے کہ میری تیاری موجود ہے. تو ہماری تیاری نہیں ہے, اس لیے وہ سلیمان ابن عبد الملک نے جب حضرت ابو حازم سے پوچھا, بنی امیہ کے حکمران تھے سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان, جب اس نے پوچھ لیا حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں اور زندگی سے بڑی محبت ہے, تو حضرت ابو حازم نے لگی لپٹی بغیر ٹھیک ٹھاک بات کہی. اور مولوی نے بات بھی ٹھیک ٹھاک کرنی ہے, اگر وہ ٹھیک ٹھاک نہیں کرتے تو پھر اس کا مرتبہ پنڈت سے بھی گیا گزرا ہے, کیونکہ دین خواہشات کے اساس پہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. صحیح. اور ہم تو بھائی ماں ہیچ نہ دارے مغمے, ہیچ نہ دارے دستار نہ دارے مغمے پیچ نہ دارے. وہ کوئی بادشاہ لوگوں سے مال ضبط کر رہا تھا, تو ایک مولوی صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اسی کسی نے کہا کہ بادشاہ نے اموال ضبط کرنے شروع کر دیے ہیں, کنفسکیشن ہو رہا ہے, یا پرائیویٹ پراپرٹی کو پبلک پراپرٹی بنا رہے ہیں. تو مولوی صاحب کے پاس کیا تھا, مسلح تھا اور مسجد, اس نے تو نماز پڑھانی تھی. تو اس نے عجیب بات کہی کہ ماں ہیچ نہ دارے مغمی ہیچ نہ دارے دستار نہ دارے مغمی پیچ نہ دارے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, کسی چیز کی کوئی غم بھی نہیں ہے, کسی چیز کی کوئی غم بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا دستار اور پگڑی نہیں ہے تو اسے بندوانے کا کوئی فکر بھی نہیں. جب دستار نہیں تو بندوانے کا کیا فکر ہے؟ تو اس نے کہا کوئی چیز ہے نہیں تو مجھے کیا فکر ہے کہ بادشاہ مجھ سے ضبط کرے گا, کیا کوئی ضبط کرے گا. تو مولوی نے ہمیشہ اس انداز کو اپنانا ہے کہ بات وہی کریں گے جو اللہ والی ہے, لوگوں کو اچھی نہ لگے تو ہمارا کیا ہے. یہاں سے بوریا بستر گول کر کے قاری صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ بستر باندھو, چلو چلتے ہیں اپنے علاقے میں, بس مسئلہ ہی ختم. اب کسی کے لیے ہم اللہ اور پیغمبر کے اصول کو قربان کر دیں, تصور ہی ممکن نہیں. میں نے اپنے عاقبت کو خراب کرنا ہے, کیوں؟ اپنے اپنے قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنے قبر میں جانا ہے. اپنے اپنے, میں تو اپنے دوست کے ساتھ, یعنی جس کا مجھے میرے ساتھ قوی تعلق ہوتا ہے, تو دینی حوالے سے اس کے ساتھ زیادہ سختی کرتا ہوں بہ نسبت اس آدمی کے جس کے ساتھ میں. آپ دین پر کمپرومائز نہیں کریں گے, دین عظیم تر ہوگا. جب آپ دین پر کمپرومائز کرتے تو نہ دین عظیم تر ہوگا اور نہ آپ عظیم تر ہوں گے. دین کو آپ ذلیل کر رہیں گے اور اللہ آپ کو ذلیل کرتا رہے گا. یعنی دین کو آپ ذلیل کر رہے ہیں, تو جب اللہ کے دین کو میں ذلیل کروں گا تو اللہ مجھے عزت دے گا؟ قطعا نہیں, مجھے بھی ذلیل کرے گا ہر ایک کے نظروں میں. وصابیا ابراہیم بنی, اور وصیت کی تھی بہا اس کلمہ توحید کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو, وہ یعقوب, اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو, یا بنی یا او میرے بیٹو, ان اللہ تحقیق اللہ تعالی اصطفیٰ منتخب کر چکا ہے, سلیکٹ کر چکا ہے, چوز کر چکا ہے آپ لوگوں کے لیے الدین اسلام, فلا تموتن, پس نہ مریو مگر اس حالت میں, وان تم مسلمون, کہ آپ اسلام پہ چلنے والے ہوں, ام کنتم شہداء اس حضر یعقوب الموت. اب ان لوگوں نے پلی لے لیا, یہودیوں نے پلی لے لیا کہ ہاں ہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات کچھ اور تھی, لیکن یعقوب نے مرتے دم اپنے بیٹوں سے یہی باتیں کہی تھی جس پہ آج ہم چلنے والے ہیں. کیونکہ جو آدمی اپنے کو دین سے بھی نتی رکھنا چاہتا ہے اور خواہشات کو بھی قربان نہیں کر سکتا, تو اس نے ضرور بضرور کسی مولوی کو بطور آتھینٹک اتھارٹی پیش کرنا ہے, فلاں شیخ صاحب نے ہمیں یہ بتا دیا ہے. بھائی فلاں شیخ کی بات قابل اعتماد نہیں, شیخ نے اکارڈنگ ٹو قرآن سننا بتا دیا ہے, دیٹ از اوکے, ادروائز وی ول کک اٹ آؤٹ. اسی بات کی کوئی حیثیت نہیں پھر ہمارے نظر میں, چاہے بڑے سے بڑے شیخ نے کیوں نہ کہا ہو. اور پھر آپ یہ بہتان تراشی کرتے ہیں, شیخ جب قرآن سنت کا ہے وہ کبھی ایسی بات نہیں کرے گا. مولوی خود اپنے تئی فاسق ہو سکتا ہے, اس کا کردار گڑبڑ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ بھی انسان ہے, وہ بھی خواہشات رکھتا ہے, لیکن وہ سٹیج پہ آ کر کبھی بری بات نہیں کہے گا آپ کو. آپ کو جو بات کہے گا وہ اللہ والی کہے گا, وہ رسول اللہ والی کہے گا, اور اگر نہیں کہے تو وہ مولوی ہے ہی نہیں, وہ مولوی ہے ہی نہیں. اس نے ویسے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں ایک آدمی کو, ایک نوجوان کو لوگ پکڑ کے دیوبند کے بازار سے لے کے آئے, دیوبند کے بازار سے پکڑ کے لے کے آئے, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دیا کہ جی دارالعلوم کا طالب علم ہے, اس نے چوری کی, دارالعلوم کا طالب علم ہے اس نے چور. حضرت مدنی نے بڑی عجیب بات کہی, اس نے فرمایا نہیں بھائی, طالب علم چوری نہیں کر سکتا, یہ چور ہے, طلباء میں گھس آیا ہے, یہ چور ہے طلباء کے زمرے میں گھس آیا ہے, یہاں پہ اس نے اپنے لیے کور پیدا کیا ہے, یہ گھر سے چور ہو کے آیا ہے, اور یہ چوری کی فطرت لے کے آیا ہے, ورنہ آدمی طالب علم ہو وہ چوری کرے گا, قرآن سنت بھی سیکھے گا اور چوری بھی کرے گا, ایک آدمی مولوی بھی ہوگا غلط بات بھی کہے گا, نہیں اس کا کوئی تصور ہی نہیں. لیکن ہے غلط بات, غیر غلط آدمی, ویسے مولیوں کا لبادہ اوڑھ کے رکھا ہے. یہاں ابھی بات ذہن میں آ گئی, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ام کنتم شہداء اس حضر یعقوب الموت. یہ ام کا کلمہ جو ہے, ام کا کلمہ یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے لغت عربی میں, یہ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے لغت عربی میں, کبھی یہ بل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, اور کبھی یہ استفہام اور انٹروگیشن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو انٹروگیشن والا معنی آپ کر دیں کہ ام کنتم شہداء, جو حضور کے زمانے میں یہود موجود تھے تو ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ام کنتم شہداء, آیا آپ لوگ حاضر تھے, ام کنتم آیا تھے آپ لوگ شہداء حاضر, از حضر یعقوب الموت, جب حاضر ہو گیا یعقوب کو اس کی موت, جب یعقوب کو اس کی موت حاضر ہو چکی تھی, اس کے مرنے کا وقت آ گیا تھا, تو آپ لوگ اس وقت حاضر تھے, آپ لوگ اس وقت حاضر تھے جو اس نے یہ بات کہی جس کی آپ پلی لے رہے ہیں؟ نہیں, آپ کہاں تھے, آپ تو ہزاروں سال بعد پیدا ہو چکے ہیں. ذہن میں آ گئی, آیا آپ لوگ اس وقت حاضر تھے جس چیز کی آپ پلی لے رہے ہیں کہ یعقوب نے یہ بات کہی تھی, تو آپ حاضر تھے؟ نہیں جی, ہم تو حاضر نہیں تھے. کہاں سے آپ کو یہ بات, کس سند سے آپ کو ملی, کس نریشن چین سے آپ کے پاس پہنچی؟ ایک بات. اور دوسرا ام یہ بل کے معنی میں آتا ہے, تو پھر خطاب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے ہیں, لیکن مراد ان کے آبا و اجداد ہیں جو یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے. اللہ کریم نے فرمایا کہ ام کنتم بل کنتم, بلکہ تھے آپ کے آبا و اجداد حاضر, ام کنتم بلکہ تھے آپ کے آبا و اجداد شہداء حاضر, اس حضر یعقوب الموت, جب آ گیا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کی موت جب آ گئی اس کے پاس, تو آپ کے آبا و اجداد حاضر تھے, وہ وہاں موجود تھے, انہوں نے کیا کہا؟ اذ قال لبنی, جب اس نے کہہ دیا اپنے بیٹوں کو, ما تعبدون من بعدی, کس کی عبادت کرو گے آپ میرے بعد, قالو سارے بیٹوں نے کہہ دیا, 12 کے 12 نے کہہ دیا کہ نعبد الہ کا, اور بنی اسرائیل کے قبیلے بھی 12 ہی ہیں, حضرت یعقوب کے بیٹوں کے حوالے سے ان کے 12 قبیلے ہیں, آج تک اسرائیل کے قبیلے وہی 12 آ رہے ہیں. اذ قال لبنی, جب اس نے کہہ دیا لبنی اپنے بیٹوں سے, ما تعبدون من بعدی, کس چیز کی عبادت کرو گے من بعدی, میرے بعد, ما اسے کہتے ہیں موصول عام, موصول عام, اور یہ موصول عام عام ہی آتا ہے جاندار اور بے جان سب کے لیے, جاندار اور بے جان سب کے کس چیز کی عبادت کرو گے؟ چیز جاندار بھی ہو سکتی ہے اور بے جان بھی ہو سکتی ہے. اگر من کہتا تو پھر جاندار والی بات ہوتی کہ من تعبدون من بعدی، کس جاندار کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ نہیں، ما تعبدون، کس جاندار یا بے جان کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ ما تعبدون، کس چیز کی عبادت کرو گے من بعدی، میرے مرنے کے بعد؟ قالو، سب بیٹوں نے کہہ دیا، نابدو، ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے الہ کی، و الہ آبائے کا، اور آپ کے آبا و اجداد کے الہ کی. اور آپ کے آبا و اجداد کون تھے؟ ابراہیم، ابراہیم و اسماعیل، اسماعیل و اسحاق اور اسحاق، الہ واحدہ. اب یہ بعد میں الہ واحدہ جو ایک معبود ہے، جو ایک، تو سنویت اور ڈول کا تصور ختم کر رہا ہے، کیونکہ آگے آپ دیکھیے کہ نابدو الہ کا، آپ کے الہ کی عبادت، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، و الہ آبائے کا، اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے. تو دو معبودوں کا تذکرہ ہو گیا، ایک یعقوب کا معبود اور اس کے فادرز اینڈ گرینڈ فادرز کا معبود، تو مینس کے دو خدا تھے. اور یہودی جس طرح ایک کلمے کو پک کر کے اپنے غلط عقیدے کے لیے اسے پلی بنا دیتے ہیں، اسے پلی، ہاں ہاں، دو خداؤں کا تصور تھا. آپ کے قرآن میں بھی ذکر ہے، الہ کا، ایک یعقوب والا خدا، و الہ آبائے کا، دوسرا یعقوب کے آبا و اجداد کا خدا. تو اس تصور کو ختم کرنے کے لیے اللہ کریم نے آیت ہی کے درمیان کہہ دیا الہ واحدہ، کہ وہ یعقوب اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، تمام کا خدا ایک ہی ہے، ان میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. قالو نعبدو، قرآن کریم کے الفاظ ایسے ہیں کوئی خدشہ چھوڑتا نہیں. جب خدشے کا تصور کہیں پیدا ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ کریم اسے کھاڑ دیتا ہے. قالو نعبدو الہ کا، ہم بندگی کریں گے الہ کا، آپ کے معبود کی، و الہ آبائے کا، اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی. آپ کے آبا و اجداد کون تھے؟ ابراہیم، ابراہیم و اسماعیل، اسماعیل و اسحاق، اسحاق. اب اسحاق تو حضرت یعقوب کے والد تھے، اور ابراہیم آپ کے دادا تھے، اور اسماعیل آپ کے نہیں، حضرت یعقوب کے چچا تھے. حضرت اسماعیل یہ حضرت یعقوب کے چچا تھے، تو چچے کو بھی اللہ تعالیٰ نے آبا و اجداد کے زمرے میں شامل کر دیا، اس لیے کہ حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمو سن و ابی ہے، چچا احترام کے حوالے سے وہی احترام رکھتا ہے جو ایک آدمی کے لیے اس کا باپ رکھتا ہے. صحیح، کیونکہ یہ آبا و اجداد کے شمار میں شامل ہے، اور اللہ کریم نے بھی اس کی گتنی میں شمار کر دیا، چچے کو آبا و اجداد کی لسٹ میں شامل کر دیا. اور ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ مسلمان اتنے بھٹک گئے ہیں کہ چچا اور چچا زاد ہوں تو کسی دوسرے سے دشمنی کا تصور ہی نہیں ہے، بس وہی دشمنی کے لیے کافی ہے. پتہ نہیں کہ پنجاب میں ایسا تصور ہے کہ نہیں، ہم پٹھان تو وہاں چچا زادوں سے لڑتے رہتے ہیں. سنگا مر جانا منگا ہوئی تربر ہوئی یا بل تو ضرورت نہیں، سب کا یہ حال ہے. اچھا، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ خامی صرف ہم پٹھانوں کے اندر ہے، کہ ہم تو اپنے چچا اور چچا زادوں ہی سے لڑتے رہتے ہیں، کہ باہر کا دشمن کہاں ڈھونڈیں گے، بس یہ کافی ہے دشمنی کے لیے. صحیح، اطمینان ہو جاتا ہے چچاؤں کو ذلیل کرنے اور چچا زادوں کو ذلیل کرنے. کیوں؟ اس لیے کہ رشتوں کا خیال باقی نہیں رہا. جب آپ شریعت کا پامال کرو گے تو وہاں پہ رشتوں کا خیال باقی نہیں رہتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کی کتنی پاسداری کرتے تھے. پتہ ہے آپ کو کہ ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ غریب تھے، وہ آپ کے سارے چچاؤں میں غریب تھے. ابو لہب تو بڑے مالدار تھے لیکن خبیث تھے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضور کے دوسرے چچا، وہ مالدار تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اس کے پاس آئے کہ چچا، آپ اپنے بھائی کی حالت نہیں دیکھتے، ابو طالب کی، اس کے بچے بھی بہت زیادہ ہیں، 10-12 بچے ہیں اس کے، اور اس کے آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، تو آپ نہیں سپورٹ کر سکتے؟ اس نے کہا کہ کیا کروں؟ حضرت عباس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ حضرت علی کو میں اپنی تربیت میں لے لیتا ہوں، اور حضرت جعفر کو آپ اپنی تربیت میں لے لیں، ان کی تربیت یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور بقیہ آپ اپنے مال سے اور میں اپنے مال سے چچا کے گھر میں باقاعدہ حصہ بھجوا دیں گے. حضرت عباس نے بالکل ٹھیک، تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر منتقل ہو گئے، آپ تربیت کرتے رہے، اور حضرت جعفر یہ حضرت عباس کے گھر منتقل ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس اس کی تربیت کرتے رہے. ہم کر سکیں گے کسی چچا زاد کسی بھتیجے کی یہ تربیت؟ نہیں جی، اسے مروانا چاہیے، میراث میں جو 10-12 کنال زمین ہے وہ تو مل جائے گی. واہ، ہم اس چیز میں پنسے ہوئے، چھوٹے نہیں بڑے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں چچا بھتیجا بھی تھے اور آپس میں دوست بھی تھے، کیونکہ چچا بھتیجے کی جب عمر ایک جیسی ہوتی ہے تو وہ دوست بن جاتے ہیں. حضرت عباس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آپس میں بھتیجے اور چچے بھی تھے، حضور علیہ السلام اس کا بھتیجا اور حضرت عباس اس کا چچا، عمر میں صرف 2 سال کا فرق تھا، حضرت عباس 2 سال بڑے تھے. ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ چچا، آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ انت اکبر ام انا، آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب جواب دے دیا. اب کوئی آدمی اگر پیغمبر سے کہہ دے کہ میں بڑا ہوں تو یہ تو توہین ہے، پیغمبر سے تو کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عباس نے کہہ دیا کہ انت اکبر و انا اسن منک سنتین، بڑے تو آپ ہیں جو اللہ کے نبی، آپ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، البتہ عمر 2 سال میری زیادہ ہے. بڑے آپ ہیں. دیکھیے کتنی صحابہ کی اللہ رسول پاک نے کیسی ذہنیت بنائی تھی کہ وہ کلمہ نہیں کہتے جسے توہین کا پہلو نکلتا ہے. حالانکہ حضور نے پوچھا تھا انت اکبر, چچا جان آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں, مینس کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں. اب اگر حضرت عباس کہتے کہ میں بڑا ہوں تو اس سے پیغمبر کی توہین ہو جاتی ہے کہ پیغمبر سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا, بڑے تو صرف اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں عظمت کے اعتبار سے. حضرت عباس نے فوراً اس سے عدول کر دیا کہ انت اکبر, بڑے تو آپ ہیں جو اللہ کے نبی ہیں. وانا سن من کے بھی سنتیں, البتہ عمر دو سال میری زیادہ ہے. نعبد الہ کا بندگی کریں گے ہم الہ کا آپ کے معبود کی, و الہ آبائے کا آپ کے آباؤ اجداد کے معبود کی, ابراہیم جو ابراہیم تھے, و اسماعیل اسماعیل, و اسحاق, الہ واحدہ اور ان سب کا معبود ایک ہی تھا. الہ واحدہ ان سب کا معبود ایک ہی تھا, ہر ایک کا اپنا علیحدہ خدا نہیں تھا, ان سب کا معبود ایک ہی تھا. الہ واحدہ وہ الہ واحد تھے, ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی الہ کے لیے مسلمون, ہاں سبمیشن کرنے والے ہیں. اسلام کا یہاں لغوی معنی کر دیں, ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی اللہ کے لیے سرنڈر کرنے والے ہیں, صرف اسی اللہ کے لیے سرنڈر کرنے والے ہیں. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ تلک امہ, یہ جن کی میں نے لسٹ بیان کر دی, تلک امہ یہ امت ہے. آپ بھی کوئی امت ہوتے ہیں؟ تلک امہ یہ ہوتی ہے امت, تلک امت یہ امت ہے. تلک جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے نوجوان, تلک امت یہ ہے نوجوان, تو تلک امت یہ ہے امت, آپ بھی کوئی امت. اب نوجوان تو ہم سارے ہیں, لیکن نوجوان وہ جو جوان مردی سے کہے تو ہم کہتے ہیں جوان اسے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ مرد ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ مرد بہت سارے ہیں. کیا مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں, مت سہل ہمیں جانو. اردو کے ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں اور تب خاک کے پردے سے انسان ابھرتے ہیں. کہ ہمیں ایسا ویسا نہ سمجھو, آپ کو پتا ہے دنیا اور زمانہ گردش کرتی رہتی ہے ہزاروں سال, تو تبھی کوئی مرد اٹھ جاتا ہے وہاں سے. اب مرد تو دنیا بری پڑی ہے, فری وے پر جگہ نہیں, کیوں کسی اسٹور پر بھی جگہ نہیں, لیکن مرد ہیں سارے. نہیں بھائی, پوری دنیا کو ٹٹول ٹٹول کر شاید دو چار مرد اگر آپ کو مل جائے تو, کیونکہ مردانگی یہ ایک صفت ہے, یہ کوالٹی ہے. دیو جان کر دی ایک فرینچ اسکالر تھے اور فلاسفر تھے, وہ دن کی روشنی میں, وہ دن کی روشنی میں ایک چراغ اٹھا کے بازار میں گھوم پھر رہا تھا تو ایک آدمی کی قریب, حالانکہ سورج بھی موجود, تو وہ اس چراغ کو آدمی کے قریب اور پھر گھور کے دیکھتا. پھر کسی نے کہا بہت بڑے فلاسفر ہیں لیکن فلسفے میں دماغ چلا جاتا ہے. یہ دیکھیے دماغ چل گیا, دماغ چل گیا. تو ایک آدمی نے جرت کر کے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے انسان کی کوالٹیز معلوم کی, تو سورج کی روشنی میں مجھے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا, تو میں نے کہا کہ شاید سورج بڑا دور ہے اس لیے انسان نظر نہیں آ رہا, میرا نظر کام نہیں کر رہا. شعیب وہاں اس عبد الہ کا و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ و نحن لہ مسلمون تلک امت, یہی امت ہے. جب آپ تلک امتوں کا ترجمہ کریں گے تو یہ نہیں کریں گے کہ یہی امت ہے, نہیں, آپ کی آواز میں زور ہونی چاہیے, یہی امت ہے, یہ مرد ہے. انداز انداز گفتگو, انداز بیان, تلک امت یہی امت ہے, یہ اسماعیل اسحاق یعقوب ابراہیم اور یہ لوگ, یہ امت ہے, آپ بھی کوئی امت. تلک امت یہی امت ہے, قد خلت جو چلی گئی ہے, قد خلت جو گزر گئی ہے, تلک امت یہی امت ہے, قد خلت جو گزر گئی ہے, لہا ما کسبت اس امت کے لیے ہے, ما جزا اس عمل کا, کسبت جو وہ کر چکی ہے, ولکم اور آپ لوگوں کے لیے ہے, ما جزا اس عمل کا, کسب تم جو آپ کر چکے ہیں, ولا تسألون اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, عما کانوا یعملون ان اعمال کے متعلق جو وہ لوگ کر رہے تھے, آپ سے ان کے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا اور ان سے آپ کے اعمال کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا, ہر ایک آدمی سے اس کے ذاتی اعمال کا پوچھا جائے گا. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی کا ذاتی اعمال نامہ اس کے گردن میں لٹکا ہوا ہے اور قیامت کے دن ایک کڑی کتاب کی شکل میں اس کے آگے پھیلایا جائے گا. اور اقرا کتابت کفا بنفسک اليوم عليك حسیبا, پڑھیے. آپ بہترین سی پی اے ہیں, کریڈٹ ڈیبٹ کو آپ جاتے ہیں آج. اقرا کفا بنفسک اليوم عليك حسیبا, پیچھے اللہ نے فرمایا من اهتدى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ, جو گائیڈنس کے راہ کو اختیار کر گیا فائدہ اس کا ہے. ومن ضل فانما يضل عليها, جو اسٹریٹ اپ دفاتا فاللہ سبحانہ وتعالی گمراہ ہو گیا, فانما وبال بھی اسی کے اوپر پڑے گا. ولا تذر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ وہاں نہیں اٹھا سکے گا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, لیکن اللہ نے فرمایا میری مہربانی دیکھی ہے کہ میں تبھی اکاؤنٹیبلٹی سے آدمی کو گزارتا ہوں جب ان کے پاس گائیڈنس بھجوا دیتا ہوں, گائیڈنس سے پہلے نہیں. اللہ کریم نے فرمایا وما كنا معذبين حتى نبعث, میرے قانون میں نہیں ہے کہ میں نے رسول کے بھجوائے بغیر کسی قوم پر آفت نازل کی ہو. میں نے رسول بھجوایا, ان کے اوپر حجت قائم کی, اس نے گائیڈنس دی, جب انہوں نے کک کر دیا رسول کی تعلیمات کو تو پھر میں نے ان لوگوں کو ختم کر دیا. مت فعل امے جانو پھرتا ہے فلک برسوں, اور تب خاک کے پردے سے انسان ابھرتے ہیں. کا امت, یہی امت ہے, قد خلت, جو گزر چکی ہے, لہا ما کسبت, ہے اس امت کے لیے, ما جزا, اس عمل کا, کسبت, جو وہ کر چکے ہیں, ولکم, اور آپ کے لیے ہے, ما جزا, آپ کے عمل کا, کسب تم, جو آپ کر چکے ہیں, ولا تسالونا, اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا, اما ان چیزوں کے متعلق, کانو, یا بنوں, جو وہ لوگ کرتے رہے. وقالو کونو ہودن او نصارا تعتدو, وقالو, اور کہہ دیتے ہیں یہ یہود و نصارا, کونو ہودن, کہ ہو جائیو یہود او نصارا, یا نصارا, تعتدو, تو ہدایت پالو گے, ہدایت اور گائیڈنس پالو گے جب آپ یہودی بنیں گے یا نصرانی. لیکن یہ ان کا کمبائن تصور نہیں ہے, جائنٹ تصور نہیں ہے, ایک تصور نہیں ہے. یہود کہتے ہیں ہدایت صرف یہودیت کے اندر ہے. ملت ابراہیم حنیفہ, بل یہ بل جو ہے عربی کا, یہ اردو کا بلکہ ہے. دو تین بار میں نے بتا دیا کہ عربی میں بل ہوتا ہے, اردو میں بلکہ. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ, قل آپ کے دیجئے بل بلکہ ملت ابراہیم, یہاں پہ آپ ورب کو اپنے تئی لگانے گے, فعل اپنا لے آئیں گے. ملت ابراہیم حنیفہ, یہ عربی کی فصاحت کی دلیل ہے کہ ورب آٹومیٹکلی آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے, فعل آٹومیٹکلی وہ سینٹنس میں نہیں ذکر ہوتا, بس وہ معلوم ہو جاتا ہے کنٹیکسٹ سے. قل آپ کے دیجئے بل اتبع ملت ابراہیم حنیفہ, اتبع میں اتباع کرتا ہوں, ملت ابراہیم تابعداری کرتا ہوں, ابراہیم کی ملت کی, وہ ابراہیم جو حنیف تھے, وہ ابراہیم جو حنیف تھے. اب حنیف دیٹ واز اے ٹائٹل فار حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, حنیف دیٹ واز اے ٹائٹل آف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اب حنیف کا مفہوم کیا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے, جو شرک کو 100% کک کر چکا اور 100% توحید کا علم بردار ہو. تو ابراہیم کے زمانے میں اس کا نام کیا تھا حنیف, اس کا نام کیا تھا حنیف. قل آپ کے دیجئے اتبع, میں تابعداری کرتا ہوں, ملت ابراہیم, ابراہیم کی ملت کے, حنیفاً, وہ ابراہیم جو حنیف تھے, وہ ابراہیم جو حنیف تھے. اور در حقیقت اللہ تعالیٰ امپلائیڈلی یہود نصارہ اور مشرکین مکہ تینوں کو لات مار رہا ہے, کیونکہ یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ حنیف ہم ہیں, نصارہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حنیف ہم ہیں, اور ابو جال اینڈ کمپنی کہہ رہی تھی کہ حنیف ہم ہیں. اور اگر آدمی وہاں حنیف کہہ دیتا تو اٹ مینس کہ وہ توحید کا صحیح دین پر چلنے والا ہے. جب آدمی کہہ دے کہ صحیح دین پر چلنے والا, صحیح دین پر, ہر ایک آدمی چاہے وہ گمراہ ہو چکا ہو, چاہے وہ اللہ کے راستے سے بھٹک چکا ہو, لیکن بمائی ای کہ وہ کہے گا ہم مسلمان ہیں. جی بھائی, آپ خاک مسلمان ہیں, آپ خاک مسلمان ہیں. اسلام اس کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے, اگر آپ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں دین یو آر مسلم. اونلی ٹو سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ول نیور میک یو مسلم, بیکاز یو آر گوئنگ ٹو ڈینائی دی بیسک عقائد آف اسلام, یو آر گوئنگ ٹو چیلنج دی بیسک عقائد آف اسلام, اٹ چیلنج دی اتھارٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاؤ وی ول کنسیڈر آئی ول تھنک دیٹ یو آر مسلم, آئی ول ایڈمٹ یو ایز اے مسلم, نو ناٹ ایٹ آل. تو اب حنیف کا تصور کیا تھا جس کا شرک سے کوئی تعلق نہ ہو اور 100% وہ توحید کا علم بردار ہو. تو یہود کہہ رہے تھے کہ ہم حنیف ہیں, اس ٹائٹل کو ذکر کرتے ہوئے ان کی گلو خلاصی ہو جاتی کہ حنیف کا مین کہ دی رائٹ ون, صحیح آدمی ہے. کیا ہے صحیح آدمی؟ فار ایگزامپل, ایک زمانہ تھا کہ ایک لفظ اور ایک اصطلاح بدنام ہو چکی تھی, وہابی, مذہبی فیلڈ میں وہابی کی اصطلاح بدنام ہو چکی تھی. اب کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہابی کیا بلا ہوتی ہے. جو لوگ کسی کو متہم کرتے کہ یہ وہابی ہے, اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہابی کیا ہوتا ہے. بلکہ اتنی بدنام ہو چکی تھی وہ اصطلاح ہمارے ہاں درگاہ میں, ایک امام صاحب کو ایک ہندو نے قرض سودا دینے سے انکار کر دیا کہ آپ کے ذمہ بہت سارے پیسے بنتے ہیں, مولوی صاحب دیتے نہیں ہیں, بس میں نہیں دے سکتا. تو مولوی صاحب نے جمعہ کی تقریر میں کہہ دیا کہ یہ جو ہندو ہے یہ وہابی بن گیا ہے, لہٰذا اس کے ساتھ کاروبار کرنا اور اس کے ساتھ خرید و فروخ اور تعلقات اور یہ سارے ناجائز ہیں. اب وہابی کا لفظ اتنا بدنام تھا, اتنا بدنام کہ لوگوں نے ہندو کے ساتھ میل ملاپ اور خرید و فروخ اور دکان ٹپ ہو گیا. پوچھا بھائی لوگ نہیں آتے, حالانکہ میری دکان تو بڑی مشہور ہے. موری صاحب نے خطبے میں کہہ دیا وہابی ہو گیا. رات کی تاریکی میں وہ کچھ تحفہ گفٹ وغیرہ بنا کے موری صاحب کے گھر آ گیا. حضرت یہ تحفہ لے آیا ہوں، وہ جو آپ کے ذمہ میرے پیسے ہیں وہ میں نے معاف کر دیے، وہ جو قرض آیا آپ کے ذمہ وہ میں نے معاف کر دیا، اور آئندہ کے لیے ہفتہ وار اتنے پیسوں کی سودا میں آپ کو مفت دے دوں گا، لیکن اگلا جمعہ جو آنے والا ہے خدا کے لیے مجھے واپس ہندو بنا دے۔ تو مولوی صاحب نے اگلے والے خطبے میں پھر کہہ دیا کہ وہ میرے پاس آ گیا تھا، اس نے توبہ کر دیا، وہ پھر ہندو بن گیا، تعلقات استوار رکھے۔ اب بھائی وہابی will be a person or a group from amongst Muslim. He will not be worse than Hindu. لیکن بدنام ہو چکا تھا تو کسی نے، جس طرح یہ سیاسی میدان میں ایک زمانے میں ہمارے پاکستان میں کمیونسٹ کی اصطلاح بدنام ہو چکی تھی، صحیح؟ اب اگر کسی کو کمیونسٹ ہونے کا پتا تھا یا نہ تھا، لیکن کسی کے متعلق کسی نے پروپیگنڈا کر دیا کہ فلاں کمیونسٹ، بس بیڑا غرق اس کا، کسی نے اس سے پوچھا نہیں کہ بھائی، حالانکہ وہ آدمی خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کمیونزم کیا بلا ہے، کمیونسٹ کیا۔ یا ایک زمانے میں پاکستان میں سلسلہ چڑھ پڑا تھا، سیاست دان جو ایک دوسرے کو بدنام کرتے کہتے ہیں کہ امریکہ کا ایجنٹ ہے، صحیح، یہ امریکہ کا ایجنٹ۔ اب کوئی یہ تحقیق نہ کرتا کہ بھائی امریکہ کے ایجنٹ ہونے کا معنی کیا ہے، امریکہ اس سے کیا کچھ کرواتا ہے، امریکہ اس سے کیا کچھ، اور یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ امریکہ اپنے کامل سے چلاتا ہے، امریکہ جیسی بڑی قوت اپنے کا، لیکن جب آپ نے کہہ دیا سیاست سٹیج پر کہ فلان لیڈر جو ہے امریکہ کا ایجنٹ ہے، بس لوگوں نے کر دیا غدار ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ادنا جملے سے آپ کو اتنا فائدہ دے دیتی ہے کہ اگر آپ گھنٹوں اور دنوں لگے رہے اس آدمی کو اتنا بدنام نہیں کر سکتے، کسی ایک لفظ کے کہنے سے بس آپ بدنام کر جاتے ہیں، صحیح۔ تو اس طرح نیک نامی کا بھی ایک لفظ ہوتا ہے، کس چیز کا، نیک نامی کا ایک لفظ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار میں اپنے جماعت والے ساتھیوں سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ تبلیغی ہونا، تبلیغی یا جماعت والا ہونا، کیا ہونا، جماعت کے آدمی ہے تو یہ ایک ٹائٹل ہے، کیا ہے، ایک ٹائٹل ہے نیک ہونے کا، نیک ہو۔ لیکن جب آدمی کہہ دے کہ بھائی یہ فلاں صاحب یہ جماعت والے ہیں، تو سارے لوگ کمیونٹی، بھائی نیک آدمی سے روزے لگاتے ہیں، چلے لگاتے ہیں، چار مہینے لگاتے ہیں، شخصی اسلام میں لگے ہوئے ہیں اس کی شخصی، تو اگر آپ بری حرکت کر دیں تو رائٹ اوے جتنا اس ٹائٹل نے آپ کو فائدہ دیا ہے، اتنا آپ اپنے کردار سے اس جماعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ کا کردار اگر ٹھیک نہ ہو تو بس آپ کے اوپر تو ٹائٹل لگ گیا کہ تبلیغی ہے، اب آپ کے کردار کو لوگ دیکھیں گے، آپ کا کردار ٹھیک نہیں ہوا تو لوگ یہ نہیں کہیں کہ رفیق صاحب یہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھیے تبلیغی ہے، کتنا نقصان کروا دیا آپ، یہ جماعت والے آدمی ہیں، یہ دیکھیے یہ جماعت کے ہیں، یہ جماعت میں چلا لگا دیا۔ کونو ہودن او نصارا وقالو، کونو ہودن ہودن او نصارا، اور وہ کہتے ہیں یا کہہ چکے ہیں، کونو ہودن کہ ہو جائیے آپ یہود او نصارا یا عیسائی، تعتدو وقالو کہہ دیتے ہیں، کونو ہو جائیے ہودن یہود او نصارا یا عیسائی، تعتدو ہدایت پالو گے، قل آپ کی دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ میں اتباع کرتا ہوں، تابعداری کرتا ہوں ابراہیم کی ملت کی، حنیفہ وہ ابراہیم جو حنیف تھے، سو حنیفہ واز اے ٹائٹل فار ابراہیم اینڈ ہز فالوور۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین میں سے، ابراہیم وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ تو حنیف تھے، اور حنیف اور مشرک ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، حنیف اور مشرک یہ دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، تو آپ ایک جانب شرک کر رہے ہیں، دوسرے جانب اپنے کو حنیف بھی کہہ رہے ہیں، یہ عجیب بات ہے، یہ جی اجتماع الزدین یا اجتماع النقیزین، یہ تو محال ہے، دو اپوزٹ تو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، آپ یا مشرک ہوں گے یا حنیف ہوں گے، یا مشرک ہوں گے یا موحد ہوں گے، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، کہ آپ مشرک بھی ہیں، تھوڑے تھوڑے مشرک ہیں اور تھوڑے تھوڑے موحد ہیں، تھوڑے تھوڑے مشرک اور تھوڑے تھوڑے موحد کا کوئی تصور نہیں، 100% یا آپ مشرک ہوں گے یا 100% آپ موحد ہوں گے، بس یہی مسئلہ ہے۔ وما کان من، شیخ صاحب یاد آ رہے ہیں آپ کو، اللہ تعالیٰ اس کے مرکز کو منور بنا دے، آپ کو اور قاری صاحب دونوں کو شیخ صاحب یاد آ رہے ہیں، کیوں؟ وما کان من المشرکین، وہ کہتے تھے تھوڑے تھوڑے مشرک اور تھوڑے تھوڑے موحد نہیں ہو سکتے، آپ 100% مشرک ہوں یا 100% آپ موحد ہوں گے۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین میں سے، قولو آپ کہہ دیجئے، آمنا باللہ کہ ایمان لا چکے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا، اور وما انزل الینا، اور اس وحی پر جو نازل کیا گیا ہے ہمارے اوپر، وما انزل، اور وہ جو نازل کیا گیا تھا، الہ ابراہیم، ابراہیم کو، و اسماعیل، اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو، والاسبات، اور ان کی اولاد کو، اسبات یہ پلورل ہے سبت کا، سبت اصل میں کہتا ہے وہ جو ایک بچے سے جو نسل اور جنریشن چڑھ پڑتی ہے، وہ جب بچے سے جنریشن جڑ پڑتی ہے اس جنریشن کو کہتے ہیں لغت عربی میں سبت، تو والاسبات اولاد کو، جنریشنز کو۔ قولو آپ کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ایمان لا چکے ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا، اور اس قرآن و سنت پر جو نازل کیا گیا ہے ہمیں، کسے، محمدی مسلمانوں کو، وما انزل، اور وہ جو نازل کیا گیا تھا، الہ ابراہیم، ابراہیم کو، اسماعیل، اسحاق کو، یعقوب اور ان کے جنریشنز کو، وما، اور وہ وحی، اوتی موسیٰ، جو دی گئی تھی موسیٰ کو، عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور وہ وحی جو دی گئی تھی سارے انبیاء کو اپنے پروردگار کی جانب سے، لا نفرق بین احد منهم، ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، بین احد منهم انہی میں سے کسی ایک کی تفریق نہیں کرتے، کہ جی ہم محمد کو ماننے والے ہیں، عیسیٰ کو نہیں مانتے، عیسیٰ کو ماننے والے موسیٰ کو نہیں مانتے، موسیٰ کو ماننے والے یعقوب کو نہیں مانتے، یعقوب کو ماننے والے اسحاق و اسماعیل کو نہیں مانتے، اسحاق و اسماعیل کو ماننے والے ابراہیم کو نہیں مانتے۔ آپ کہہ دیجئے وہ مسلمانوں ان لوگوں سے کہ اس سارا لسٹ حضرت آدم سے لے کر محمد تک ہم سارے انبیاء کے ماننے والے ہیں۔ تو اب جسٹ امیجن اینڈ جسٹ میک اے کمپیریزن، اب آپ سے ہم پوچھتے ہیں، عیسائیوں سے پوچھتے ہیں، آپ جی ہاں حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، باقیوں کو نہیں مانتے، باقیوں کو، یہودیوں سے پوچھتے ہیں، آپ ہاں حضرت موسیٰ اور اس کے فالوور کو مانتے ہیں، ہم عیسیٰ اور محمد کو نہیں مانتے۔ اللہ کریم نے فرمایا فرق صاف ظاہر ہے، فرق صاف ظاہر ہے، ایک جانب وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں کہ آدم سے لے کر محمد تک اور محمد سے لے کر آدم تک یہ سارے انبیاء ان تمام کو ہم مانتے ہیں، ان کے وحی کو مانتے ہیں، ان کی شریعت کو مانتے ہیں، ان کے دین کو مانتے ہیں، اور اب وہاں سے ہو کے تو کوئی ابراہیم کو ماننے والا اسماعیل سے انکار کر رہا ہے، کوئی اسماعیل کو ماننے والا اسحاق سے انکار کرنے والا ہے، کوئی اسحاق کو ماننے والا یعقوب سے انکار کرنے والا ہے، کوئی موسیٰ کو ماننے والا عیسیٰ سے انکار کرنے والا ہے، کوئی عیسیٰ کو ماننے والا محمد سے انکار کرنے والا ہے، تو کون بہتر ہوئے، وہ جو ساروں کو مانتے ہیں یا وہ جو ایک کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے؟ یہ دیکھیے اللہ کریم نے معقول انداز سے انہیں کنڈیم کر دیا، معقول انداز، بالکل ایک عام آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ کون سا گروہ بہترین ہوگا، کمپیریزن کرنے مسلمان بہترین ہوں گے یا عیسائی، وہ جو سارے انبیاء کو مانتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں یا وہ جو کسی کو مانتے کسی کو نہیں مانتے؟ وہ جو سارے انبیاء کو مانتے تھے، آر دا بیسٹ پیپل۔ قولو آمنا باللہ، آپ کہہ دیجئے آمنا، ایمان لا چکے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا اور اس وحی پر جو نازل کی گئی ہماری طرف، وما انزل اور اس وحی پر جو نازل کی گئی تھی ابراہیم کو، اسماعیل، اسحاق کو، یعقوب ان کے جنریشن کو، جو دی گئی تھی موسیٰ کو، عیسیٰ کو، اور جو دی گئی تھی انبیاء علیہ السلام کو، من ربهم ان کی پروردگار کی جانب سے، لا نفرقو ہم تفریق نہیں کرتے۔ ایک ہوتی تفریق، ایک ہوتی تفریق، اور ایک ہوتی تفضیل، دو علیحدہ چیزیں، ایک ہے تفریق اور ایک ہے تفضیل۔ تفریق کا معنی یہ کہ ایک پیغمبر کو مانتے ہیں باقیوں سے انکار کرتے ہیں، کسی ایک کو مانتے ہیں دوسرے سے انکار کرتے ہیں، تو تفریق کا کوئی تصور نہیں ہے، تفریق کا کوئی تصور۔ اور دوسری تفضیل کہ ان کے مراتب ہیں، کیا ہیں ان کے مراتب، ہم کہتے ہیں کہ افضل الانبیاء کون تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولو العزم کون تھے، حضرت عیسیٰ تھے، حضرت موسیٰ تھے، حضرت نوح تھے، حضرت ابراہیم تھے، یہ اولو العزم تھے، باقی انبیاء تھے، باقی کیا تھے، انبیاء تھے۔ ارباب شریعت کون تھے، حضرت موسیٰ تھے، حضرت ہارون صاحب شریعت نہیں تھے، وہ تو اسی کی شریعت کے فالوور تھے، بلکہ بنی اسرائیل کے ہزاروں انبیاء وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے فالوور تھے، ان کے پاس کوئی اپنی شریعت نہیں تھی، وہ ریفارمیشن کے لیے آئے تھے، وہ اصلاح کے لیے آئے تھے، کہ جس شریعت کو انہوں نے ڈسفگر کر دیا تھا، تو اللہ نبی بھجواتے کہ آپ اس شریعت کی مزید اصلاح کر دیں، بدبختوں نے خواہشات کو شریعت کے اندر داخل کر دیا ہے، صحیح۔ تو ایسے کہتے ہیں تفضیل، لیکن جب آپ فضیلت بیان کرتے ہوں گے کسی نبی کی، تو اس انداز سے کہ دوسرے نبی کی توہین نہ ہو۔ قرآن کریم نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہی انبیاء کا ٹولا ہے، ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے، پرائیورٹی دی ہے، ایک کو دوسرے پر مرتبہ دے دیا ہے، منہم من کلم اللہ، کیونکہ ان میں کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ ڈائریکٹ اللہ مخاطب ہوئے حضرت موسیٰ کے ساتھ، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم فوق بعض درجات، اور کسی کو بڑے درجے دیے ہیں اس دوسروں کے اوپر، کسی کو درجے دیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس ابن متی، کہ آپ میری وہ فضیلت بیان نہ کریں جس سے ایک ماحول میں، ایک ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یونس کا کمپیریزن ہو رہا تھا، تو ایک آدمی نے کہہ دیا کہ محمد کا مقام اتنا برتر ہے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو حوصلہ اور ہمت ہار کے دوڑ پڑے اوشن پر چلے گئے، حوصلہ اور ہمت، وہ فیصلہ کر سکے تو وہ دوڑ کر اوشن پہ چلے گئے، اور اللہ کریم نے اسے مچھلی کی پیٹ میں داخل کر دیا، مچھلی کے پیٹ میں، اور محمد دیکھیے کس طرح فیس کر رہے ہیں ان درندوں کو، یہ بجال تو درندہ ہے، اس کو فیس کرنا کوئی آسان بات تو نہیں، ابو لہب وہ تو درندے سے بھی بدتر ہے، اس کو ولید ابن مغیرہ یہ تو درندے سے بھی بدتر ہے، حیوان قسم کا آدمی ہے اسے پہ، لیکن محمد وہ بھاگنے والے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح۔ تو جب یہ کمپیریزن ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس ابن متی، میری ایسی فضیلت نہ بیان کریں جو اللہ کے دوسرے نبی کی توہین کا ذریعہ بنتا ہو۔ یونس ابن متی رضی اللہ تعالیٰ اس نے کہا کہ وہ میرے بھائی تھے، اس نے بھی اللہ کا مشن ٹھیک طریقے سے پہنچایا، صحیح۔ لا نفرق بین احد منهم، انشاءاللہ اس قرآن سے آدمی کا عقیدہ بن جاتا ہے، آدمی کو ایک گائیڈ لائن مل جائے، بلکہ جس طرح ریل کی پٹلی ہوتی ہے نا، ریل کی پٹلی وہ جب بچائی جاتی ہے تو ریل تو ادنا حرکت سے پھر لاہور سے روانہ ہو کر کراچی پہنچ جاتا ہے، صحیح، کیونکہ پٹلی ہے آلریڈی بچی ہوئی ہے، تو اگر قرآنی پٹلی ہم بچائیں تو انشاءاللہ آپ پھر اپنی گاڑی اس کے اوپر کر کے پھر معمولی سی حرکت سے آپ چل پڑیں گے، جوڑ بھائی انشاءاللہ، اور گورا کنہا جوڑے ہم، پیر بابا ہوگا نا, یہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ میں ٹھیک ٹھاک رہوں, تو غیر حاضری نہیں کروں گا. میں نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارے ہاں ایک بزرگ ہیں پیر بابا کے نام سے مشہور ہیں, صحیح. تو وہ ایک بار فارغ ہو جاتے ہیں, مولوی بن جاتے ہیں, علماء اس کی دستار بندی کرتے, تو پھر وہ سرے سے پھر شروع کر دیتے ہیں سبق, پھر طالب علم کی حیثیت سے بیٹھتے, پھر فارغ ہو جاتے تو پھر سرے سے شروع کرتے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں, 10 بار تو آپ مولوی بن گئے. اس نے کہا کہ میں نے حدیث میں دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب علم میں اگر آدمی مر جائے تو اسے شہید کا مرتبہ مل جاتا ہے, لیکن عالم کے لیے یہ نہیں کہا. تو میں طلب علم میں رہ کر اس طرح کا موت چاہتا ہوں. منہم ہم تفریق نہیں کرتے بین احد منہم, انہی میں سے کسی کے درمیان. ونحن لہ مسلمون, اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مسلمون, انقیاد کرنے والے ہیں, سرنڈر کرنے والے ہیں. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اب یہ دیکھیے, فإن آمنوا, اگر یہ لوگ بھی ایمان لائے, بمثل ما آمنتم به, اس طرح جس طرح آپ ایمان لا چکے ہیں او حضور کے صحابہ. یہ خطاب ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ, حضور کے کلیگ اور کمپینین کے ساتھ, کہ اب آپ کا ایمان کیا ہے, آپ ایمان لا چکے ہیں کس پر, محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایمان رکھتے ہیں عیسیٰ پر, آپ ایمان رکھتے ہیں موسیٰ پر, آپ ایمان رکھتے ہیں یعقوب پر, آپ ایمان رکھتے ہیں اسحاق پر, آپ ایمان رکھتے ہیں اسماعیل پر, آپ ایمان رکھتے ہیں ابراہیم پر, آپ ایمان رکھتے ہیں تمام انبیاء اور ان کی وحی پر. تو فَإِنْ آمَنُوا, اگر یہ یہود و نصارا یا دنیا میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, یہ بھی اگر عقیدہ اپنا چکے اور ایمان لے آئے, بمثل ما آمنتم بھی, جس طرح آپ کا ایمان ہے, فقط اتدا دین دے آر دا گائیڈڈ پیپل, ادروائز ناٹ. ادروائز یہاں سے عقیدے کا مسئلہ جو علم کلام میں چھیڑا گیا ہے کہ ایمان کا دار و مدار ہے اس چیز پر کہ آپ کا ایمان حضور کے صحابہ والا ایمان ہو. اگر حضور کے صحابہ کو آپ ایمان کے حوالے سے نہیں فالو کرتے, then your ایمان is not acceptable, you will never be considered as مومن in the sight of اللہ سبحانہ وتعالی. قرآن کریم نے یہاں زبردست سٹیمپ لگا دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا, فَإِنْ آمَنُوا, اگر وہ لوگ ایمان لے آئے, بِمِثْلِ مَا, اسی طرح آمنتم, جو آپ ایمان لائے ہیں او حضور کے صحابہ, فقد اهتدوا, تو وہ ہدایت پا چکے ہیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا, اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا, وَإِنْ تَوَلَّوْا, اگر انہوں نے منہ موڑ لیا, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو بات یہ کہ جو صحابہ کے راستے سے منہ موڑ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم اپنے طور پر کوئی اپنا ایمان رکھیں گے, ہمیں کیوں ابوبکر کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں, ہمیں کیوں عمر عثمان کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں, ہمیں کیوں حضرت علی کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں, نہیں نہیں ہم اپنے طور پر ان سے بہتر جاننے والے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا فَإِنْ تَوَلَّوْا, اگر انہوں نے منہ موڑ دیا, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق, تو پھر یہ ضدی لوگ ہیں, فَإِنَّمَا, وہ درار میں پڑ چکے ہیں. شقاق اصل میں لغت عربی میں کہتے ہیں کس چیز کو, درار میں. اور درار اور شگاف میں آدمی پڑ جائے تو وہ شگاف اور درار تو پھر بند ہو جاتی ہے, آدمی پر بیڑا غرق کر دیتا ہے, بیڑا غرق کر دیتا ہے, چکی کے دو پاٹوں کی طرح آدمی کو پسا دیتا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا, فَإِنَّمَا, تو بات یہ, ہم فی شقاقٍ, کہ یہ لوگ فی شقاقٍ, یہ فساد میں ہیں, عداوت میں ہیں, درار میں پڑے ہوئے ہیں, یہ درار میں پڑے ہوئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اب ایسے لوگ جو حضور کی جماعت کو کاٹ کر اپنے کو درار میں ڈالنے والے ہیں, تو اللہ کریم نے رسول پاک سے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا. اللہ بچائے حضور کی دشمنی سے, حضور کے صحابہ کی دشمنی سے, اہل بیت کرام کی دشمنی سے, اہل اللہ کی دشمنی سے. چار طبقے کے ساتھ دشمنی, یہ اللہ کی عداوت کو, اللہ کی دشمنی کو دعوت دے رہی ہے. وَإِنْ آمَنُوا, اگر یہ لوگ ایمان لے آئے, بِمِثْلِ مَا, اسی طرح, آمَنْتُمْ, جو آپ ایمان لائے ہیں بھی اس چیز پر, فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو یہ ہدایت پا چکے ہیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا, اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا, فَإِنَّمَا, تو بات یہ, ہم فِي شِقَاقٍ, کہ یہ لوگ پھر دشمنی میں اور عداوت میں, فساد اور درار میں پڑ چکے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, بس جلدی آپ کے لیے کافی ہوگا ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور وہ اللہ تعالیٰ وہ سننے والا ہے ان لوگوں کی باتوں کو, اور جاننے والا ہے ان لوگوں کے منصوبوں کو, کہ وہ لوگ جو پیغمبر یا اس کے صحابہ کے خلاف منصوبے بناتے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں ان کو سنتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اب نصارہ کا ایک طریقہ تھا کہ ان کا بچہ پیدا ہو کے وہ وہاں آلٹر میں لے آتے, قربان گاہ میں لے آتے, آلٹر کہتے ہیں, چرچ میں ایک آلٹر ہوتا ہے, قربان گاہ میں پریس کے پاس لے آتے, اور پریس کے پاس ایک ٹب میں زرد قسم کا پانی پڑا ہوتا, اسی میں ڈبو دیتے اس بچے کو, اور جب وہ زرد ہو جاتا تو کہتے ہیں الان نصارہ نصرانی حقا, اس ٹھیک ٹھاک عیسائی بن گیا, اب ٹھیک ٹھاک عیسائی بن گیا. تو اسے کہتے تھے عیسائیت کا رنگ, کیا کہتے تھے, عیسائیت کا رنگ. تو اللہ کریم نے ان کے رنگ والے تصور کو ختم کر دیا, کہ یہ رنگ منگ چڑھانے کا تصور تو عیسیٰ کے دین میں کوئی نہیں تھا, یہ موسیٰ کے دین میں کوئی نہیں تھا, یہ محمد کے دین میں کوئی نہیں ہے, اللہ کے ہاں تو صرف دین والا رنگ ہے. کیا ہے دین والا, جو تقوی کی شکل میں آپ کے بدن پہ ظاہر ہونا چاہیے, جو تقوی کی شکل میں آپ کے بدن پہ ظاہر ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ صبغت اللہ, صبغہ رنگ کو کہتے ہیں, کہ صبغت اللہ, ہم رنگتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی رنگ میں, ہم رنگتے ہیں اپنے آپ کو, تو اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہوتا, اللہ کے دین کا رنگ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, اللہ کے دین کا رنگ ہوتا ہے, اور اللہ کے دین کا رنگ وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کو دیکھیے, جس طرح حضور پاک نے حلیہ بنایا تھا, اگر آپ نے وہ حلیہ بنایا تو مینز کہ آپ اللہ کے دین میں رنگے ہوئے ہیں, اور اگر وہ حلیہ نہیں بنایا تو مینز کہ ابھی تک آپ پر رنگ چڑھا ہوا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حلیوں کو محمد جیسا حلیہ بنا دے. آپ سب کہیں آمین. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. صبغت اللہ, ہم رنگتے اپنے آپ کو اللہ والے رنگ میں, اللہ کے دین کے رنگ میں. ومن احسن من اللہ صبغہ, اور نہیں زیادہ خوبصورت من اللہ اللہ کے دین سے. صبغتن رنگ کے اعتبار سے بس اللہ کے دین کا رنگ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. ونحن له عابدون, اور ہم اسی اللہ کے بندگی کرنے والے ہیں. قل قل, اب آپ کہہ دیجئے انہیں, اتحاجوننا فی اللہ, آیا آپ لوگ جھگڑتے ہیں ہمارے ساتھ, فی اللہ اللہ کی توحید میں آپ ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں, وہ یہود و نصارہ اور مشرکین اللہ کی ذات میں ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. قل, آپ کہہ دیجئے, اتحاجوننا, آپ آرگومنٹس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, محاجات کا معنی آرگومنٹس کرنا, آپ آرگومنٹس کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, فی اللہ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی توحید میں. وہ ربنا, اور حال یہ کہ وہی اللہ تعالی ربنا ہمارا رب ہے, وربکم, اور آپ کا رب ہے. ولنا اعمالنا, ہمارے لیے ہمارے اعمال, ولکم اعمالکم, اور آپ کے لیے آپ لوگوں کے اعمال ہیں. کیونکہ ہمارے اور آپ کے اعمال میں کوئی سملرٹی نہیں ہے, ہمارا اور آپ کے عقیدے میں کوئی سملرٹی نہیں ہے. آپ کا اپنا عقیدہ اور ہمارا اپنا عقیدہ, دیر از نو اینی کانسیپٹ آف انٹرفیتھ کونسل ان شریعہ. انٹرفیتھ, اب کفر کا عقیدہ اسلام کے کیسے قریب آئے گا؟ کفر اور اسلام کی مکسنگ, یہ تو اسلام کے خلاف ایک کنسپریسی ہو رہی ہے, سازش ہو رہی ہے. دیر نو اینی کنسپٹ آف سچ لائک تھنگز, دیر بی نو این انٹرفیتھ کونسل ان دس ریگارڈ. اوکے, ایز فار ایز پیس اینڈ سلم اینڈ امن از کنسرن, دیٹ سمتھنگ ایلس. کہ امن میں رہنا وہ تو اسلام کی دعوت ہے, وہ تو اسلام کا درس ہے کہ آپ نے ہر اترکو وما یدینون, چھوڑیے ہر ایک کو اپنے دین کے ساتھ. بٹ اف یو وانٹ ٹو مکس دس دین ود دیٹ دین, دیٹ از ناٹ ایمان, دیٹ از ناٹ اسلام. قل, آپ کہہ دیجئے, اتحاجوننا فی اللہ, آیا آپ آرگومنٹس کرتے ہیں ہمارے ساتھ, فی اللہ اللہ کی ذات میں اور اللہ کی توحید میں. وہ ہوا, اور وہی اللہ تعالی ربنا ہمارا بھی لارڈ ہے, وربکم آپ کا بھی رب ہے. ولنا اعمالنا, ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. ولکم اعمالکم, اور آپ کے لیے آپ لوگوں کے اعمال. ونحن له مخلصون, اور ہم اللہ کے لیے اخلاص کرنے والے, خالص کرنے والے ہیں ربوبیت کو, کہ دیر از نو اینی ادر لارڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالی. ہم تو صرف اللہ ہی کو رب مانتے ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں مانتے. اگر شیخ فرماتے تھے کہ عربی میں دو لفظ ہیں, ایک ہوتا ہے رب اور دوسرا ہوتا ہے اب. ایک ہوتا ہے رب, اس نے کہا کہ وزن میں ایک جیسے ہیں, ایک ہوتا ہے دیکھیے ساؤنڈ میں ایک جیسے ہیں رب, اور دوسرا ہوتا ہے اب. رب کا معنی ہے اللہ, اور اب کا معنی ہے باپ. اب کا معنی ہے باپ. تو اگر شیخ فرماتے تھے کہ اب میں شراکت کا تصور ہو سکتا ہے, اب میں شراکت کا تصور ہو سکتا ہے. ہاں, یعنی شراکت کا معنی یہ ہے کہ اب دو ہو سکتے ہیں کسی کے, ہاں کسی کے دو اب ہو سکتے, تو کسی کے دو رب بھی نہیں ہو سکتے. شیخ رحمہ اللہ بڑی اچھی بات سمجھا دیتے ہیں کہ اب دو نہیں ہو سکتے, دو باپ نہیں ہو سکتے, آدمی کا ایک ہی باپ ہوگا. اور اگر کوئی کہہ کے میرے باپ دو تین ہیں, ہاں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون, ہم تقولون, آیا آپ لوگ کہتے ہیں, ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب الاسباط اور جنریشنز, کانو ہودن, وہ یہودی تھے, او نصارا یا نصرانی تھے. یہودی کہتے تھے کہ یہ سارے لوگ یہودی تھے, ہم تو ان کے فالوور ہیں. اور عیسائی کہتے نہیں, آپ جو بولتے ہیں, یہ سارے لوگ عیسائی تھے, ہم ان کے فالوور ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں دونوں سے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کانو ہودن و نصارا, وہ یہودی یا نصرانی تھے. قل, آپ کہہ دیجئے, پیغمبر سے کہہ دیتا ہے کہ قل, آپ کہہ دیجئے انہیں, اانتم عالم, آپ کو زیادہ پتا ہے ام اللہ, یا اللہ کو زیادہ پتا ہے. قل, آپ کہہ دیجئے, اانتم عالم, آیا آپ اس چیز کی حقیقت کو زیادہ جاننے والے ہیں, ام اللہ, یا اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے. تو یہ لوگ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم اللہ سے زیادہ جاننے والے ہیں. ہاں, ومن ازلم, اور نہیں ظالم ممن, ان لوگوں کے مقابلے میں, ومن ازلم, اور نہیں ظالم ممن, اس آدمی سے, کتم شہادت عندہ, جو چھپا دے, شہادت, وہ شہادت عندہ, جو اس کے پاس موجود ہے. ان کے علماء کے پاس یہ حقیقت موجود ہے کہ ابراہیم along with his sons and grandsons, وہ یہودی نہیں تھے, وہ نصرانی نہیں تھے, یہ ان کے علماء حقیقت کو چھپا رہے ہیں. ومن ازلم, اور نہیں ظالم ممن, اس آدمی کے مقابلے میں, کتما, جو چھپاتا ہے, شہادت, شہادت عندہ, جو اس کے پاس ہے, من اللہ, اللہ تعالیٰ سے. ومن لا بغافل, اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر, ہم ما تعملون, اس چیز سے جو آپ عمل کرتے ہیں. تلک امت, یہی امت ہے. پھر اسی کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ تلک امت, یہی امت ہے. آپ بھی کوئی امت ہے, قد خلط جو گزر چکی ہے لہا ما کسبت اس امت کے لیے ہے جزا ان اعمال کا جو وہ کر چکی ہے ولکم ما کسبتم اور آپ کے لیے جزا ان اعمال کا جو آپ کر چکے ہیں ولا تسالونا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا عما کانوا یعملون ان اعمال کے متعلق کبھی تیسویں پارے سے آپ کو پہلے پارے پر رہا ہوں گا کیونکہ قرآن کریم تمام آیات جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں انٹر کنیکٹڈ ہیں کبھی ایک آیت ایک جگہ ہوتی ہے اس کی تشریح کہیں دوسری جگہ گزر جاتی ہے کبھی کہیں تیسرے چھوتے پارے میں یعنی چار پانچ پارے گزر جاتے ہیں تو وہاں ایک آیت ہوتی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے تین چار پارے پہلے والی کسی آیت سے انتہائی وہ جو سنگ میل کہتے ہیں یا ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں ایک انتہائی ٹرننگ پوائنٹ اسلام کے اندر وہ ہوتا ہے تحویل قبلہ قبلے کا تبدیل ہونا قبلے کا تبدیل ہونا میں نے آپ سے بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں بھجوائے گئے وہاں تین قسم کے لوگ تھے دیگر ادیان کو ماننے والے ایک تھے یہودی یہودیت کو ماننے والے ایک تھے کرسچین عیسائیت کو ماننے والے ایک تھے مشرکین جن کی اپنی بنی بنائی دین تھی وہ اس کے ماننے والے تھے اور اس کے پیروکار تھے اور وہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم فالوور ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اب یہود ان کا قبلہ تھا بیت المقدس کا صخرہ بیت المقدس میں ایک پتھر پڑا ہوا ہے چٹان ہے ایک راک ہے وہ راک وہ انہیں کا قبلہ ہے صحیح ہے اور عیسائیوں کا قبلہ وہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی تھی وہ بھی بیت المقدس ہی میں ہے تو ان کا قبلہ ہے وہی صحیح اور مشرکین مکہ وہ بیت اللہ کو تعظیم دیا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی بنایا گھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یوز ٹو پرے ٹوارڈز بیت المقدس بات کو ذرا ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ بہت لمبی چوڑی بات اس کے ساتھ ملتی ہے اب مشرکین مکہ وہ اعتراض کرتے رہے کہ یہ محمد عجیب آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اور مادی طور پر یہ پوتے لگتے ہیں حضرت ابراہیم کے اور ملی اعتبار سے بھی اس کا دعویٰ ہے کہ میری ملت ہی میرے جد امجد حضرت ابراہیم والی ملت ہے لیکن عجیب بات ہے جسمانی پوتے بھی اس کے ملی پوتے بھی اس کے لیکن اس کے بنائے ہوئے گھر کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے چاہیے تو یہ تھا کہ اس نے جو قبلہ بنا دیا ہے اسی کی طرف منہ کر کے یہ نماز پڑھا کریں یہودی اور عیسائی وہ اعتراض کرتے رہے کہ ہماری دین کو غلط سمجھ رہے ہیں اور ہمارے قبلے کو صحیح سمجھ رہے ہیں عجیب بات ہے جسٹ امیجن what kind of human being محمد is یہ کیسے عجیب انسان ہے دین کو تو ہمارے کو غلط سمجھ رہے ہیں اگر ہمارا دین غلط ہے تو ہمارا قبلہ بھی غلط ہے تو ہمارے قبلے کی جانب منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں بات ذہن میں آ رہی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو آرا تھی کہ یہ قبلہ مدت تک بیت المقدس ہی رہے شاید اسی طرح یہود اور نصارہ کی ذہن سازی ہو جائے اور میرے ذرا قریب آ جائیں گے کچھ قدر مشترک کے حوالے سے قریب آ جائیں گے شاید میرے دین کو قبول کر لیں صحیح کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ یہ میرے باپ کا جو بنا بنایا گھر ہے میرا قبلہ اگر یہ ہو گیا تو یوں مجھے بڑا راس آئے گا ذہن میں آ رہی ہے کیونکہ وہاں پہ ہم نے دو تفاسیر کر دی اب یہ ٹرننگ پوائنٹ جب آ رہا تھا بہت بڑا ہنگامہ ہوتا تھا بہت بڑا ہنگامے والی بات تھی تو اللہ کریم نے بہت ہی پہلے کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ آئے گا آیت نمبر 115 میں ایک جنرل آئیڈیا دے دیا کہ کسی جانب رخ کرنا یہ کوئی معنی اور ویلیو نہیں رکھتا اللہ کی اپروول ہی سب کچھ ہے کہ کون سی جانب کو اللہ اپروو کر جاتا ہے تو آیت نمبر 115 کو دیکھیں وللہ المشرق والمغرب کہ جہاد سارے ایسٹ اینڈ ویسٹ سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں ایسٹ اٹسیلف از ناٹ اے سیکرڈ تھنگ اینڈ ویسٹ اٹسیلف دیٹ از ناٹ اے مقدس ون نارتھ اٹسیلف از ناٹ اے مقدس اینڈ اے پاک ون اب کسی جانب اور جہد کو عظمت جو ملتی ہے وہ اللہ کے کمانڈمنٹ کی وجہ سے مل جاتی ہے کہ اللہ نے جس جہد کو اپروو کر دیا اپنی عبادت کے لیے تو وہ جہد محترم ٹھہر گیا بات ذہن میں آ رہی ہے ادر وائز جہاد سارے وہ اپنے تئیں وہ کوئی پریارٹی نہیں رکھتے مشرق اللہ تعالیٰ کا ہے تو مغرب کس کا ہے نارتھ اللہ کا ہے تو ساؤتھ کس کا ہے اور اس میں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مغرب یہ کچھ پریارٹی رکھتا ہے اور مشرق ذرا درجے میں اس سے کم ہے مشرق کچھ پریارٹی رکھتا ہے اور نارتھ ذرا درجے میں اس سے کم ہے تو اللہ کریم نے فرمایا وللہ المشرق والمغرب یہ مشرق و مغرب اور مشرق و مغرب کا تذکرہ یہ بطور محاورہ ہو رہا ہے وہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا تھا وہاں پہ ہم نے تفسیر کی تھی کہ وللہ المشرق والمغرب ہم نے یہ نہیں کہا کہ مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کے وہ تو الفاظ کا تقاضا ہے ہم نے کہا یہ محاورہ ہے محاورے کا مفہوم یہ ہے کہ جہاد جتنے سارے ہیں یہ تو اللہ کے ہیں طرف جتنے سارے ہیں سا سائڈز جتنے سارے ہیں وہ اللہ کے ہیں. اور فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, آپ جہاں پہ اپنے منہ کو موڑ لیتے ہیں اسی طرف اللہ تعالیٰ کا منہ ہے, اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے. اگر آپ مشرق کی جانب کھڑے ہوں وہ اللہ کا چہرہ, اگر آپ مغرب کی جانب کھڑے ہوں اللہ کا, یعنی اللہ کا چہرہ یا اللہ کا وجود کسی خاص جہت سے تو خاص نہیں ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی حکم دے دیتا ہے کہ آپ منہ کس طرف کر دیں, صحیح. تو یہ ایک جنرل آئیڈیا لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا, وہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ, کہ مشرق و مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں, جہاں پہ آپ منہ موڑیں گے اسی طرف اللہ تعالیٰ کا منہ ہے, اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے, صحیح ہے. لیکن ایک بنگ ان کے ذہن میں ڈال دی, ایک بنگ ان کے ذہن میں ڈال دی کہ آگے کوئی بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا ہے. پریکاشن کہتے ہیں, تو ایک بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا ہے, تو ابھی ہم اس ہنگامے پہ چاہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر, یہ ہجرت کے بعد 16 مہینے گزر گئے تھے. کتنے مہینے؟ 1 سال 4 مہینے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف, 16 مہینے گزر گئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحرا میں نکل چکے تھے اور آپ کے ساتھ 10 صحابہ کرام تھے. ظہر کی نماز کا وقت آ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کی امامت کروائی, صحرا میں ان کی امامت کروائی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے. جب دوسری رکعت کے قاعدے سے وہ تیسری رکعت کے لیے اٹھ رہے تھے تو ان دا مین ٹائم جبریل امین تشریف لے آئے اور حکم کر دیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ موڑ لیں. تو تیسری رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اباؤٹ ٹائم ہے, وہ ادھر مجھے ایک کاغذ ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیے, وہ ادھر یہ نیچے والا, ہاں ہاں یہ ہے, یہ ہے, یہ دیکھیے, یہ ہے مدینہ منورہ, یہ مدینہ منورہ, یہ جانب شمال ہے, یہ جانب جنوب ہے, یہ مکہ معظمہ مدینہ منورہ سے جنوب کی طرف ہے, یہ ہے مکہ. جو بیت المقدس ہے یہ مدینہ منورہ سے شمال مغرب کی جانب ہے, یہ شمال ہے, یہاں پر ہے, یہ شمال مغرب کی جانب ہے. مینس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے تھے, یہاں پہ صحابہ کھڑے تھے پیچھے اس طرف. اب جب حکم دیا گیا کہ ٹرن یور فیس ٹوارڈز مکہ معظمہ, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل اباؤٹ ٹرن کر دیا, یعنی جس طرح ہم یہاں سے منہ موڑ کر اس دروازے کی طرف کر دیں. اچھا جب میں اس طرح اس مصلے پر ٹرن کر دوں اور مقتدی بھی میرے پیچھے ٹرن کر دیں, تو مقتدی آگے اور امام, مقتدی آگے اور امام پیچھے, تو واٹ ہیپنڈ دین؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, رائٹ اوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارچ کیا اور یہاں پر آ گئے, اور صحابہ کرام نے مارچ کیا اور پیچھے آ گئے. اور یہ وہ زمانہ تھا جب نماز میں باتیں کرنی اور چرنا پھرنا اور سلام اور وعلیکم السلام کہنا سب کچھ جائز تھا, صحیح. اب یہ تو ہو گئی تم, اور وہ صحابہ تھے 10, کتنے تھے, اور 10 کے 10 جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرن کر دیا انہوں نے بھی ٹرن کر دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم کر دی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو تسبیحات میں لگ گئے اور صحابہ بھی تسبیحات میں لگ گئے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا, لیکن صحابہ کی تو ذہن سازی ہو گئی تھی کہ دین از بٹ از پریکٹسڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بھائی اسے میں کوئی آرگومنٹ نہیں کرنی, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے, پیغمبر سے کیا پوچھیں گے آپ, دیٹ از دین, پیغمبر ہمسیلف ہی از دین. اور یہی ہے دین کا حاصل کہ بھائی پیغمبر کو دیکھیں صلی اللہ, وہ جو کچھ کرتے ہیں دیٹ از دین. اور صحابہ اتنے بڑے کیوں تھے, اتنے عظیم لوگ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ وہ اس یہ چیز ان کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ دین نام ہے پیغمبر کے پریکٹس کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیغمبر نے نماز کے دوران یہ پریکٹس کر دی اور انہوں نے بس ٹھان کر دی ان کے پیچھے. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہوا, اتنا بڑا ہنگامہ, اتنا بڑا واقعہ, اتنا بڑا واقعہ, یہ کیا ہوا جی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں کچھ نہیں کہا, انہیں کچھ نہیں کہا, بس تسبیحات سے فارغ ہو کے 10 کے 10 صحابہ کا نام لے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, زبیر بن العوام فی الجنہ, سعید بن زید فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, ابو عبیدہ بن الجراح. 10 صحابہ کا نام لے لے کر, اور کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں کوئی ایکسیپشن نہ کر دے کہ وہ فلاں اس میں شامل نہیں تھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام 10 کے 10 کے نام لے لے کر کہا کہ آپ جنتی, آپ جنتی, آپ جنتی, آپ جنتی, آپ جنتی, آپ جنتی, اور آپ کے حوالے سے بھی نہیں کہا کہ یو آر جنتی, یو آر جنتی, نہیں, نام لے لے کر, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, سعید بن زید فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ, ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ, رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور محدثین نے ان کا لقب مقرر کر دیا, العشرہ المبشرہ بالجنہ, وہ 10 لوگ جنہیں بشارت دے دی گئی زندگی میں جنت کی, کہ آپ لوگ جنتی ہیں. العشرہ المبشرہ بالجنہ, کیوں؟ کیا انہوں نے ایک عمل کیا, اس عمل کے اساس پہ انہیں جنت مل گیا؟ ایک عمل, اس سے بڑھ کر عمل تو انہوں نے اور بھی کیے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جان نچھاور کرنے والے تھے. نہیں, اس کی بیہائنڈ جو فلسفی ہے کہ دین کی سمجھ آپ کے ذہن میں آ گئی ہے, کہ دین نام ہے اس چیز کا کہ بس پیغمبر سے پوچھے بغیر اس کی اتباع کرتے رہیے, پیغمبر سے پوچھے بغیر اس کی, یہی ہے دین, پیغمبر کی اتباع کرتے رہیے. صحیح ہے. اب احادیث کی کتابیں آپ اٹھائیں, یہ عشرہ مبشرہ یہ جب تحویل قبلہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ قد حولت القبلۃ فی صلاۃ الظہر, کہ تحویل قبلہ کا حکم یہ صلاۃ الظہر میں ہوا, یعنی ظہر, ظہر کی نماز میں تحویل قبلہ, جبکہ باقی صحابہ جو ذکر کرتے ہیں وہ صلاۃ عصر کی کرتے ہیں, وہ عصر کی نماز کی کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ ظہر میں موجود نہیں تھے, اور وہ جب عصر کی نماز میں مسجد نبوی میں آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, تو ان لوگوں نے نہیں سوال نہیں کیا, بس انہوں نے وہ روایت کر دی کہ عصر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سوال کا مسئلہ ہے نہیں, میں نے آپ سے کہہ دیا کہ صحابہ آرگومنٹس والے لوگ نہیں تھے, اور پیغمبر سے آرگومنٹس کرنا, انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں آج ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے تو ہم ہر ایک چیز میں وہ نکالتے ہیں, کیا نکالتے ہیں, حالانکہ آدمی کو استنجا کا طریقہ نہیں آتا, وہ بھی مولوی کے ساتھ باز کرتا رہتا ہے. ایک مولوی جس کا بیڑا غرق ہو گیا 14 سال مسلسل چٹائیوں پہ بیٹھ بیٹھ کر اور روکی سوکی کا کا کر, تو ہر ایک آدمی وہ کہتا ہے مینٹل بلاکیٹ نہیں ہونا چاہیے, اور ایک چڑیا کے بچے مینٹل بلاکیٹ نہیں ہونا چاہیے. یہی ہے دین, کہ پیغمبر نے جو کام کیا صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے اسے عملی جامہ پہنا دیا, پوچھے بغیر, پوچھے بغیر. Yes, and therefore the sahaba, those who were in Medina and those who were not present in that very desert, so they narrated the riwaya that تحویل قبلہ کا حکم یہ صلاۃ عصر میں آیا, کہ صلاۃ عصر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی کس جانب, مکہ شریف کی جانب, تو ان صحابہ نے وہ روایت کی, جبکہ عشرہ مبشرہ کی جو روایت ہے وہ صلاۃ ظہر والی ہے. تو وہاں پہ ایک اعتراض پیدا ہو جاتا ہے, جس طرح لوگ کہتے ہیں میں نے بخاری پڑھی, اللہ خدا کے بندے بخاری کو پڑھ پڑھ کے گمراہ ہوتے جاؤ گے, قرآن کریم کو اس طرح مطالعہ کر کر کے گمراہ ہوتے جاؤ گے. یضل بہ کثیرن وہ یادی بھی کثیرہ, خدا خود ہی فرماتا ہے کہ یہی قرآن بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دے دیتا ہے. کیوں گمراہ ہوتا ہے؟ اس کا کوئی علمی اپروچ ہوتا نہیں, علمی اپروچ ہوتا نہیں, اور وہ قرآن کریم کو اٹھا کر, جب میں نے قرآن کریم کو 10 بار پڑھا ہے, ہم کہتے ہیں 10,000 بار پڑھیں گے تو 10,000 بار کافر بن جاؤ گے, جب تک اہل اللہ کے سامنے بیٹھ کر ان سے پڑھیں گے نہیں تبھی تک آپ گمراہ ہوتے جاؤ گے. یہ قرآن آپ کے لیے گمراہی کا سامان پیدا کرے گا, یہ امام بخاری کی کتاب آپ کے لیے گمراہی کا سامان پیدا کرے گا, کہ جی کنٹرڈکشن کیوں ہے, ایک صحابی کہتا ہے ظہر میں تحویل قبلہ ہوا, دوسرا کہتا ہے عصر میں. ارے بھائی آپ کو نہیں پتا دین کا, ایک مولوی جس نے 14 سال مغز کپائی کی ہے ان کے ذہن میں تمام روایات جمع ہوتے ہیں کہ وائی ابو بکر سے دیٹ تحویل قبلہ ہیپنڈ دیئر ان صلاۃ الظہر, بٹ دی ادر صحابہ دے آر آف دی ویو دیٹ دیٹ ایونٹ واز ان صلاۃ عصر. وائی؟ بیکاز دے ور ناٹ پریزنٹ ایٹ دی مومنٹ وین دی حکم آف تحویل قبلہ کیم ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دی مین ٹائم وین ہی واز آفرنگ ہز صلاۃ الظہر. صحیح. اب اللہ کریم نے تحویل قبلہ کا حکم دینے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں وہ بات ڈال دی, باتیں ڈال دی کہ پیغمبر آپ نے فیس کرنا ہے, جو کچھ ہوگا اس ہنگامے کے بعد وہ ہوتا رہے گا, کتنا بڑا ہنگامہ ہوگا, یہود ہوا کڑا کریں گے, عیسائی ہوا کڑا کریں گے, مشرکین مکہ ہوا کڑا کریں گے. صحیح. تو اسی کا تذکرہ ہے, سیقول السفہاء من الناس, سیقول السفہاء من الناس. یہ دیکھیے, ایک ہوتے ہیں وہ 10 صحابہ جو حضور کے پیچھے تھے اور رائٹ اوے انہوں نے حضور کی اتباع میں منہ پھیر لیا, ایک تھے وہ صحابہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی, جنت کی, اور ایک وہ لوگ جو فلسفی ڈسکس کر رہے تھے کہ کون سی حکمت ہے جو قبلے کو تبدیل کر دیا گیا, تو ان فلسفیوں کو اللہ تعالیٰ نے اور قرآن کریم نے سفیہ کہہ دیا کہ یہ احمق لوگ ہیں. جو فلسفے ہوتے ہیں جو پیغمبر کے کام میں بھی فلسفے ڈھونڈتے رہتے ہیں تو یہ سفیہ ہیں. کیا ہیں؟ ستی ہیں. قرآن کریم کے تعبیرات کو دیکھتے رہیے کہ اللہ کریم نے یہ جو بیڈ ہیبٹ ہے یا بیڈ کوالٹی ہے, یہ بیڈ کوالٹی کا تذکرہ کیوں کر دیا؟ کہ بھائی یہ ان بدبختوں کو دین کی سمجھ نہیں آ رہی کہ دین نام ہے اس چیز کا جو اللہ نے کہا, جو پیغمبر نے کیا, جو اللہ نے وداؤٹ نوئنگ اینی فلسفی بیان, کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے, اس کے پیچھے حکمت. کمانڈنٹ جب وہ اپنے سولجرز کو اور سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ کوئک مارچ, اور رائٹ اوے آفٹر 2 or 3 seconds وہ آرڈر دیتا ہے کہ ہالٹ, اچھا ابھی کوئک مارچ کر دیا, اور ابھی کہہ رہا بہت ٹھن, واپس کر دیتا ہے. کوئی سولجر یا کوئی سپاہی اپنے کمانڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ واٹ از دا فلسفی بیان, کہ ابھی ہم 10 قدم بھی آگے نہیں گئے تھے کہ آپ نے واپس ہمیں ٹھن کروایا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اور اگر پوچھے تو کورٹ مارشل. انڈرسٹوڈ؟ کورٹ مارشل. ناؤ جسٹ امیجن دیٹ اللہ سبحانہ و تعالی ہی از مچ مور دین اے کمانڈنٹ, اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی از مچ مور دین اے کمانڈنٹ. وہ کوئی فوج کا کرنل نہیں ہے, وہ آپ کا پیغمبر ہے. اور اللہ وہ کوئی فوج کا جنرل نہیں ہے, وہ آپ کا خالق ہے, وہ آپ کا خالق اور مالک ہے. جو وہ کہے, نو وداؤٹ نوئنگ اینی فلسفی. اگر بخشے زہر قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. بس جو اللہ کا حکم ہے, دیٹ از دین. جو رسول اللہ کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو دیٹ از دین. جبکہ ہم فلسفے ڈھونڈتے رہتے ہیں. اچھا تو آپ تمام چیزوں کو ختم کر چکے ہیں, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کا فلسفہ باقی رہتا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ پیغمبر جو کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مکھی آپ کے کانے والی چیز میں پڑ جائے تو فم قلو اسے ڈبو دے, سم من قلو پھر اسے نکال دیں, فإن فی احدا جناحیہ داء وفی الاخرى دواء, کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری کے جراثیم ہے بیکٹیریا, جبکہ دوسرے پر میں اسی بیکٹیریا کو مارنے والے جراثیم ہوتے ہیں. وإنه يقدم الداء على الدواء, اور اس کی طبیعت یہ ہے کہ وہ بیماری والی بیکٹیریا کو پہلے ڈال دیتا ہے. اب لوگ وہ ڈسکس کرتے ہیں جی ہم نے تو بڑی ریسرچ کی, اس میں کوئی بیکٹیریا ہمیں نظر نہ آئی. تو ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے, پشتوں میں کہ خریتا گورا اور پسارا شپے تا گورا, گدی کو دیکھو اور سہارا میں رات گزارنے کو دیکھو. گدی سہارا میں رات گزار سکتی ہے؟ نہیں, وہ تو گیدڑ کی آواز سن کر بھی ٹر ٹر کرتے ہوئے بھاگ جاتی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ آپ کے عقل کو دیکھیں, آپ نے باقی تمام فلسفے ڈھونڈ نکالے, تمام فلسفے آپ نے ڈھونڈ نکالے, بس صرف یہی ایک فلسفہ رہ گیا. بھائی پیغمبر جو باتیں کرتا ہے وہ القائی الہامی کیا کرتا ہے, خالق کائنات اسے بتا دیتا ہے. لوگ لگے رہیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفے تک کٹ رہے, اب ریزریکشن وہ نہیں پہنچ سکیں گے. صحیح ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ فلسفے ڈھونڈنے والے جو فلسفے تک جا پہنچتے نہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی, تو اللہ کریم نے انہیں سفیہ کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ سفیہ کہہ دیا. ہمارے شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سیقول السفہاء, گدھے کے بچے کہتے رہیں گے. اس نے سفیہ کا معنی کیا اور ترجمہ کیا کہ گدھے کا بچہ کہتا رہے گا. سیقول السفہاء یہ سین جو ہے یہ انگریزی کا سون ہے, سون, SOON, لوگوں کے زمرے میں سے یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کیا, ما ولاؤں کس چیز نے اسے پرا دیا یا مڑا دیا, کس چیز نے اسے گما دیا. سیقول السفہاء, کہہ دیں گے یہ بے وقوف لوگ, ما ولاؤں کس چیز نے اسے گما دیا, عن قبلت, ہم دیکھتے رہے تقلب وجہ کا, بار بار اٹھ جانا آپ کے چہرے کا, اس سمائے آسمان کی طرف, تاکہ تحویل قبلہ کا حکم آ جائے اور ٹوٹلی میرا دین ان خدا کے بندوں سے ڈیفرنشیٹ ہو جائے کہ کسی چیز میں شراکت نہ رہے, کیونکہ شریک توڑے رہے, توحید کو شرک کا جامع پہنا دیا ہے, رسالت کو گڑبڑ کروا دیا ہے, آخرت کے حوالے سے نت نئے تصورات اپنا لیے ہیں, تو کیا اشتراک رہا ان کے ساتھ, تو قبلہ بھی تبدیل ہو جائے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ, ہم گما دیں گے آپ کو قبلتاً اس قبلے کی طرف, تَرْضَاهَا, جسے آپ پسند کرتے ہیں, فَوَلِّ وَجْهَكَ, سو پھیر دیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو, شطرہ, اس قبلے کی جانب, شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی جانب, وحیثما کنتم, اور جہاں بھی آپ لوگ ہوں گے, فولوا وجوہکم شطرا, تو آپ موڑ دیجئے اور گما دیجئے اپنے چہرے مسجد حرام کی جانب. اب آگے والا حکم فولوا وجوہکم سنگولر تھا حضور کے لیے, پیچھے والا حکم وہ پلورل ہے تمام امت کے لیے, کہ یہ کوئی ایکسپشنل کیس نہیں ہے, یہ کوئی خصوصیت نہیں, عام امت کے لیے حکم ہے. پہلے والا حکم چونکہ حضور مدینے میں تھے تو کوئی اسے کنفائن نہ کرے مدینے تک, تو اللہ کریم نے فرمایا حیثما کنتم, جہاں بھی آپ ہوں اور جس زمانے میں بھی آپ ہوں گے, اگر آپ گرینیڈا ہل میں ہوں گے یا لاہور میں ہوں گے, تو فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام. صحیح, ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق. اب دیکھیے اس آیت کا تعلق وہاں اس جملے سے, سیقول السفہاء من الناس ما واللہ, کہ بے وقوف اعتراض کرتے رہیں گے, لیکن یہ ان کی دانستہ حماقت ہے, ایسا نہیں کہ نہ سمجھی کہ حماقت ہے, یہ دانستہ حماقت ہے. معاملے میں کدورت پیدا کرنا چاہتے ہیں, معاملے کو مبہم بنانا چاہتے ہیں, امبیگوٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں, تاکہ لوگوں کے ذہن میں مختلف قسم کی بدگمانیاں پیدا ہوں. ادروائز وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, وہ لوگ جنہیں میں نے تورات اور انجیل دے دیا ہے, لَيَعْلَمُونَ, وہ جانتے ہیں, اَنَّ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ, کہ تحویل قبلہ کا حکم یہ حق ہے, کیونکہ تورات اور انجیل میں نے اس کا تذکرہ کر دیا تھا. صحیح, ہاں. وَإِنَّ الَّذِينَ, اور تاکید وہ لوگ, أُوتُوا الْكِتَابَ, جنہیں کتاب دے دی گئی ہے آپ سے پہلے انجیل اور تورات, لَيَعْلَمُونَ, البتہ وہ جانتے ہیں, خامخواہ وہ جانتے ہیں, یہ لام جو ہے یَعْلَمُونَ سے پہلے, لَيَعْلَمُونَ, یہ لا اسلام کا معنی ہے ویریلی, شورلی, دے نو, اسلام کا معنی ہے کیا, شورلی, کہ لیعلمون, شورلی وہ جانتے ہیں, یعلمون وہ جانتے ہیں, انہو, کہ یہ تحویل قبلہ کا حکم الحق کو, یہ ثابت ہے, من ربہم, ان کے پروردگار کی جانب سے, وماللہ بغافل عما, اب جب ان کو پتا ہے تو یہ جو انکار کر رہے ہیں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں بھی کوئی ایسا بے خبر نہیں ان کے اعمال و کردار سے, کہ جو دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ضد و عناد کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ انہیں پتہ نہیں. ایک ہوتا ہے نا سمجھ دشمن, اور ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے دشمنی کرنے والا. ایک آدمی آپ کا دشمن ہوگا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی, دوسرا آدمی وہ سمجھتا ہے کہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے, بات تو ٹھیک کر رہا ہے, لیکن میرے مفادات پہ زد پڑ رہا ہے. اب آج کل کی دشمنیاں اور نفرتیں اور مخالفتیں جو ہے وہ دوسری قسم کی ہیں, پہلی قسم کی بہت کم ہیں, نہ سمجھی کی بہت کم ہے. مفادات پہ زد پڑتا ہے تو لوگ مخالف ہو جاتے ہیں, تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جو مفادات پہ جن کا ضد پڑتا ہے اور وہ ضد کر رہے ہیں, تو میں ان کے اعمال سے بے خبر نہیں, مجھے پتا ہے. وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل کے دو معنی ہوتے لغت عربی میں, ایک ہوتا ہے بے خبر, ایک بے خبر, اور دوسرا ہوتا ہے لا تعلق. کیا؟ تو ایک معنی وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ, بے خبر, عَمَّا يَعْمَلُونَ, اس چیز سے جس کردار کا یہ لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں. اور دوسرا معنی وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ, لا تعلق ان کے کردار اور اعمال سے, نہیں ان سے نبٹ جائے گا, میں ان سے لا تعلق نہیں, میرا کچھ تعلق ہے ان کے ساتھ. کون سا تعلق؟ یعنی تعلق کہیں مثبت انداز کا ہوتا ہے, کبھی منفی انداز کا, کبھی پازیٹیو سائڈ پر اور کبھی نیگیٹو. تو نیگیٹو تعلق ہے میرا ان کے ساتھ, ڈنڈا اٹھا کے انہیں ایسا ماروں گا پتہ لگ جائے گا کہ کیوں ضد کر رہے ہیں. ابھی بات ذہن میں آ گئی, کیا ترجمہ کیا میں نے پہلا بے غافل کا, کہ نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر, نہیں غافل, غافل تو عربی لفظ ہے, اسے پھر نہ لائیں, نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر ان کے کردار سے. اور دوسرا نہیں اللہ تعالیٰ لا تعلق, اما یعملون, یہ ایسا نہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں میں نے ریکارڈ پہ نہیں لانا, یہ سب کچھ وی آر گوئنگ ٹو پٹ اٹ آن ریکارڈ, ہم ریکارڈ پہ ڈال رہے ہیں, انہیں سزا بھگتنی پڑے گی. بڑا زوردار جملہ ہے جو اللہ کہہ رہا ہے. کیوں امریکہ والے جو آپ کے ریکارڈ پر لے آئے تو یہاں بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اور وہ جو ریکارڈ پر یہاں کریڈٹ خراب ہو جاتا ہے, اور وہاں کا کریڈٹ خراب ہو جائے تو اللہ رحم فرمائے, یہاں تو کریڈٹ خراب ہو جائے تو آدمی واپس پاکستان چلا جائے گا, بس مسئلہ ہی ختم, اللہ خیر صلاح. لیکن وہاں عزیز الرحمٰن مجذوب نے بڑی عجیب بات کی, حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, جب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. ہاں یہ اصل میں ایک کمبینیشن ہے دو الفاظ کا, عن اور ما کا, عن اور ما کا, عن کا معنی ہے سے اردو میں سے, اور ما اس چیز سے, ما کا معنی ہے اس چیز, اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر اس چیز سے, یہ عمل جو وہ عمل کر رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ, بے خبر, عَمَّا يَعْمَلُونَ, اس چیز سے جو وہ عمل کر رہے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اب ہم نے وہاں ترجمے دو کیے تھے, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فی السما کہ ہم آپ کے منہ کا اور چہرے کا بار بار اٹھ جانا آسمان کی جرب وہ دیکھ رہے ہیں. تو کس لیے وہ دیکھ رہے تھے؟ دو چیزوں کے لیے. یا تو یہ کہ وہ وحی نہ آئے, وہ وحی ذرا سسپینڈ ہو جائے, ذرا ڈیلے ہو جائے, سسپینڈ بھی نہیں کیا, ڈیلے ہو جائے, تاکہ یہود و نصارا قریب آ کے میری بات سنیں. کیونکہ ایک آدمی وہ کافر ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ زد کرتا ہے, سنتا نہیں بات, کیونکہ آپ نے ٹوٹلی اس کے ساتھ ڈسکنیکٹ کیا ہوا ہے. اور دوسرا کافر وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کے تھوڑے بہت تعلقات ہیں, کبھی کبھار سوشل گیدرنگ میں آ جاتے ہیں تو کبھی کبھار اس کے کانوں میں کچھ بنگ پڑ جاتی ہے, کچھ بنگ پڑ جاتی. اب یہاں پہ کفار کے ساتھ ہمارا سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے, بزنس میں ہے, جاب میں ہے, فلان میں فلان میں, لیکن ہم دین کے حوالے سے کوئی بنگ بھی ان کے ذہن میں نہیں ڈالتے. ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ ان سے بات کریں, ڈائریکٹ ان سے دعوت والی بات اس طرح نہ کریں, یعنی ایسی بات کہ ہاں ہمارے دین میں یہ ہے, ہمارے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے. اب کبھی کبھار آپ ہمارے پیغمبر نے یہ فرمایا اور ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیئر سیڈ سو اینڈ سو, ڈونٹ چیٹ ایون دی اینیملز. صحیح, ابھی اس قسم کی باتیں ان کے ذہن میں پڑتی جائیں گی تو تجسس پیدا ہو جاتا ہے, کیونکہ انسان کی فطرت میں تجسس ہے, انسان کی فطرت میں. اب میں اس نوجوان کو جو آج درس دے رہا تھا, آج میں جس چیز پہ روح اور باڈی پہ درس دے رہا تھا, تو میں نے آج کی سیٹسفیکشن ہو آپ کو دین کے حوالے سے کہ بھائی جو بات آپ کریں لوگ اسے یعنی بس قبول کریں, اسے قبول کریں, اگر اس میں چوچرا کریں تو وہ آدمی سے برداشت نہیں ہو سکتا. یہ کبھی کبھار میں جو ڈس اپوائنٹڈ یا ڈسہارٹڈ ہو جاتا ہوں وہ اسی وجہ سے. مجھے کبھی بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ اللہ کی مہربانی ہے. دنیا داری کے حوالے سے کبھی میرے ذہن میں کوئی تقاضے نہ ابھرے. مجھے اگر کہیں روٹی نہیں ملی, مجھے کئی دقت نہیں ملی, بھائی روٹی نہیں مل رہی, بھائی نہیں مل رہی, ٹھیک ہے کوئی مرتے تو نہیں, دو تین دن روٹی نہ ملے, نہ ملے, پانی تو مل رہا ہے, صحیح, پانی تو مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اچھے کپڑے نہیں مل رہے, بھائی جو کچھ مل رہے ہیں, کوئی خوبصورت گھر نہیں مل رہا, بھائی جو کچھ مل رہا ہے. بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے کو دیکھے اور دینی اعتبار سے اپنے سے اوپر کو دیکھے, زندگی مطمئن ہوتی گزرے گی. اگر آپ دنیاوی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لا تنظر فی الدنیا الی من ہو فوقک, دنیا داری کے اعتبار میں اپنے سے بالا کو نہ دیکھیے, ادر وائز کہیں سیٹسفیکشن قیامت تک نہیں آئے گی, کیونکہ اب تک وہ دو میں رہیں گے اور بس تک کے مان دے 12 گھنٹے کام کرنا اور 24 گھنٹے کام کرنا اور 18 گھنٹے کام کرنا, کہ اس چیز کو میں نے ٹچ کرنا ہے, اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے. نہیں شکر کیا, وہ تو خود کفر میں مبتلا ہے, عذاب میں مبتلا ہے, شکر کا موقع کہیں مل رہا. حضور نے فرمایا کہ آپ کے دل کو تو اطمینان ہوگی, لیکن زور سے نہ بولیں, وہ آدمی نہ سنے, سنے گا تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوگا. تو ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو آپ نے مصیبت میں پایا, مال یعنی ڈسیبل تھا یا کچھ مالی مشکلات تھا, کوئی جگہ مصیبت میں مبتلا تھا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فوراً آپ کہہ دیں کہ خداوندہ الحمدللہ الذی عافانی عن ذلک, خداوندہ آپ کی تعریف ہے, مجھے تو اس مصیبت سے آپ نے نجات دی ہے, مجھے تو اس مصیبت میں نہیں پایا. لیکن حضور نے فرمایا آہستہ سے بولیں کہ وہ آدمی نہ سنے, وہ سنے گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور کہیں وہ اللہ سے شکوہ نہ کر جائے کہ ایک مجھے ہی آپ نے پنسا رکھا ہے. وہ آدمی تو محفوظ, کیونکہ آپ اسے احساس دلا رہے ہیں پنسانے کی اور پنسنے کی. دیکھیے پیغمبر کتنے مہربان مہربان شخصیت, اوف اللہ اکبر, یہاں آپ کو درس دے دیا کہ آپ سیٹسفائیڈ کیسے ہوں گے, لیکن وہاں اس کے دل مطمئن لوگ کیوں مطمئن تھے؟ وہ اللہ کو پہچان چکے تھے اور رسول اللہ کو پہچان چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ ما تبعوا قبلتک, اب اس آیت کا تعلق اس آیت کی اس تفسیر کے ساتھ ہے جس کے اساس پہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فار ٹائم بھی اسے ڈیلے رکھنا چاہتے تھے. اللہ کریم نے فرمایا کیوں ڈیلے رکھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اہل کتاب کے پاس وہ جملہ چیزیں لے آئیں جس کا وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ پھر بھی آپ کی بات کو نہیں مانیں گے, وہ خاص مانیں گے آپ کی بات کو. یہ تو ایک قبلہ کی بات ہے کہ فار ٹائم بینگ میرا قبلہ اور ان کا ایک جیسا رہے تاکہ کچھ قرب رہے. اللہ کریم نے فرمایا جو وہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں, اگر آپ وہ چیزیں ان کو ساری کی ساری دے دیں پھر بھی وہ آپ کی اتباع نہیں کریں گے. انہوں نے خاک آپ کو فالو کرنا ہے, وہ خود اپنے تئیں بڑے خدا بن بیٹھے ہیں. ولئن, اور اگر آپ نے اتیت الذین, دے دیا ان لوگوں کو, اوت الکتاب, جنہیں کتاب دے دی گئی آپ سے پہلے جو یہود و نصارا ہیں, اگر آپ نے ان کو دے دیا یا لے آئے, اتیتا کے دو معنی ہوتے ہیں, اتیتا کا ایک معنی ہوتا ہے اور وہ ہے لے لانا, وہ ہے لانا. ولئن اتیت الذین, اور اگر آپ لے آئے ان لوگوں کے پاس, اوت الکتاب, جنہیں کتاب دے دی گئی ہے آپ سے پہلے, تورات اور انجیل, بکل آیتن, ہر وہ نشانی جو وہ مانگ رہے ہیں, بکل آیتن, ہر وہ نشانی جو وہ مانگ رہے ہیں, ما تبعوا قبلتک, وہ قطن تابعداری نہیں کریں گے آپ کے قبلے اور آپ کی دین کی, وہ قطن آپ کے دین اور قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے. ان اتیت الذین, اور اگر آپ لے آئے ان لوگوں کے پاس اوت الکتاب جنہیں کتاب دے دی گئی ہے, بکل آیت, ہر ایک آیت لے آئے, ہر ایک نشانی لے آئے, ما تبعو قبلتک, وہ تابعداری نہیں کریں گے قبلتک, آپ کی قبلے کی اور آپ کی دین کی. قبلہ کا ذکر کبھی دین کے حوالے سے بھی ہوتا ہے, ہمارا ان کا قبلہ ایک ہے, یہ ہے اصطلاح محاورہ, ہمارا ان کا قبلہ ایک ہے, یہ کیا چیز ہے؟ محاورہ ہے کہ دین ایک ہے. وما انت بتابع قبلتهم, اور آپ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے ہیں, یہ ان کے قبلہ ہونے کے ناطے آپ منہ کر رہے ہیں وہاں, کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے. یہ دیکھیں کتنی ٹیکنیکل پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے پک کر دی, کہ آپ جو بیت المقدس کی طرف منہ کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں, یہ اس وجہ سے کہ یہود نصارہ کا قبلہ ہے, یہ اس وجہ سے کہ یہود نہیں, یہ آپ کے اللہ کا حکم ہے. تو جب آپ نے بیت المقدس کو منہ کرنا اللہ کے حکم کی وجہ سے, تا نہ کہ یہود نصارہ کے قبلہ ہونے کے ناطے, تو اسی سے منہ موڑنا بھی اسی اللہ کے حکم کی وجہ سے. یہ بات ذہن میں آ گئی. وما انت بتابع قبلتهم, اور نہیں آپ تابعداری کرنے والے ان کے قبلے کی. وما بعضهم بتابع قبلت بعض, اور نہیں یہود نصارہ آپس میں تابعدار ایک دوسرے کے قبلے کے. ان کا قبلہ بھی تو ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہے, ان کا قبلہ وہ بھی, کیونکہ یہ جو نصارہ ہیں وہ جانب شرق بیت المقدس کے جانب مشرقی کو قبلہ سمجھتے ہیں, جہاں حضرت مریم بیٹھی تھی, جہاں حضرت مریم بیٹھی تھی, جبکہ یہود کے نزدیک بیت المقدس کا جو راگ ہے, چٹان اروسی کے جو چٹان ہے, اسی چٹان کو آج بھی موجود ہے. وہ ڈوم کہتے ہیں, ڈوم کے نیچے چٹان ہے, ڈوم تو چٹان کے اوپر بنا ہوا ہے, اس ڈوم کے نیچے چٹان ہے, تو اسی چٹان کو قبلہ مانتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا ان کے آپس کے قبلے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں, وہ ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کر رہے, ان کا قبلہ علیحدہ, ان کا قبلہ علیحدہ, تو آپ کے ساتھ کس کی جوڑ آئے گی؟ آپ کا قبلہ بھی علیحدہ. ٹھیک ہے, پوائنٹ تو ایک ہی ہے بیت المقدس, لیکن آپ کس انداز سے اسے منہ کر رہے ہیں؟ اللہ نے حکم دے دیا ہے. کیا اللہ نے حکم دے دیا ہے؟ یہود اس جانب نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہیکل سلیمانی وہاں تعمیر تھی. صحیح, نصارہ اس جانب نماز پڑھ رہے ہیں, وہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت مریم وہاں بیٹھی تھی. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بیسک کاز کو دیکھے, کاز مختلف ہیں تینوں کے, تو کچھ اشتراک مشتراک نہیں. صحیح, ہاں, تمام لوگ گاڑی میں سوار ہو کر سان فرانسسکو کی جانب جاتے ہیں, یا نویڈا کے جانب, کیا نویڈا کہتے ہیں, لاس ویگس, لاس ویگس کی جانب جاتے ہیں, لیکن اسی ہی بس میں سوار ایک آدمی وہ لاس ویگس میں کسینو میں جانا چاہتا ہے, اور دوسرا آدمی وہ وہاں کی مسجد میں تبلیغی جماعت آئی ہے پاکستان سے, ان سے ملنے جا رہے ہیں. دیکھیے ڈیسٹینیشن میں کتنا فرق ہے, بس ایک ہی جانب جا رہی ہے. اللہ کریم نے فرمایا ایک ہی بیت المقدس ہے, وہ کس انداز سے منہ کر رہے ہیں, وہ کس انداز سے اور آپ کس انداز سے, تو کوئی اشتراک ہے ہی نہیں. اچھا, وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ, اور اگر آپ لے آئے ان لوگوں کے پاس اوتُ الْكِتَابَ جنہیں کتاب دے دی گئی ہے, تورات انجیل, بِكُلِّ آیَةٍ, آپ لے آئے ان کے پاس ہر ایک نشانی جو وہ چاہتے ہیں, مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ, وہ تابعداری نہیں کریں گے آپ کے قبلے کی. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ, اور نہیں آپ تابعداری کرنے والے ان کے قبلے کی. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ, اور نہیں ان کے, اور نہیں وہ لوگ بعض تابعداری کرنے والے دوسروں کے قبلے کے, وہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی تابعداری نہیں کر رہے. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين, یہ بڑی عجیب بات ہے, یہ بار بار جگہ بہ جگہ اللہ کریم اپنے انسانیت میں اللہ کو سب سے محبوب ترین شخصیت, کون؟ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک سے زیادہ محبوب ترین شخصیت اللہ کی نظر میں کوئی اور ہے نہیں. اتنی محبوب ترین شخصیت کو ایک بار نہیں, کئی بار آپ قرآن میں سن لیں گے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ خبردار, اگر کسی کے خواہشات کے اساس پر آپ نے دین تک کمپرومائز کر دیا, انک اذا لمن الظالمین, آپ سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہوگا. دوسری جگہ فرمایا انک اذا لمن الخاسرین, آپ سے بڑھ کر لوز کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. دین بھی کوئی کمپرومائز والی بات ہے, دین یہاں یہاں تو مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ مولوی صاحب ذرا کمپرومائز کر دیں, یہاں کا ماحول کچھ ایسا ہے کہ کچھ کمپرومائز ہونی چاہیے. صحیح بھائی, کیا کمپرومائز, نہ اللہ ہے نہ الیہ راجعون. صحیح ہے نا بھائی, یہاں پہ کمپرومائز کی باتیں ہوتی ہیں, کیونکہ میں بھی مجبور ہوں اپنے گھر والوں سے. ٹھیک ہے, میرے گھر والے اگر پردہ نہیں کر رہے, دیٹ از دیئر جاب, مائی جاب از ٹو ٹیل دیم دس از شریعہ, دس از دی آرڈر آف اللہ, دس از دی آرڈر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح, اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہے, مائی ڈیوٹی از ٹو ٹیل دیم یو مسٹ آفر یور پریئر. اگر پاکستان ہوتا تو ڈنڈا اٹھا کر, لیکن یہاں تو 911 کا عذاب ہے نا, یہاں تو وہ کام نہیں کر سکتے. صحیح ہے, تو یہاں تو صرف انہیں کہہ سکتے ہیں پیار و محبت سے, پیار و محبت سے کہ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی, بھائی پردہ داری, بھائی دین داری, بھائی دین کے خلاف کوئی حرکت نہ ہو, دین کے خلاف کوئی حرکت نہ ہو. اب اگر وہ نہیں کر رہے خدا نخواستہ, خدا نہ خواستہ آج تک اللہ نے مبتلا نہیں کیا, اللہ مبتلا نہ کرے, صحیح. تو اگر وہ نہیں کر رہے دین دیٹ از دیئر جاب, دیٹ از ناٹ مائن. نہیں آ تو انڈر 18 جو بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ جبر تو نہیں کر سکتے, جبر تو نہیں کر سکتے. وہاں تو آدمی ڈنڈا اٹھا کر اپنی بیوی کو ایسا دے مارتا ہے, نماز کیوں نہیں پڑھی, کیوں ہے سر آپ فکر مند ہو گئے؟ نہیں یہاں تو ہوتی ہے فکر مندی والی بات. وہاں لوگ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیے سعودیہ میں, اب تو گئے ہیں نا مدینہ منورہ میں, جیسے آواز آئے تھے حی علی الصلاہ حی علی الفلاح, گر گر گر گر, بس کپڑا پہن دیتے ہیں دکان پر کیونکہ ابھی محتسب آ رہا ہے. ہاں وہ ڈنڈا مارتا ہے کہ بھائی حی علی الصلاہ اور حی علی الفلاح کی بند پڑ گئی, مدینہ نبوی کی اذان آئی اور آپ کی دکان سلے سلے سلے سلے یلہ سلے یلہ سلے یلہ سلے, نہیں ڈنڈا مارتے ہیں ڈنڈا. اور دیٹ از آلسو دا کریکٹ وے. وزیر صاحب جو بیٹھے ہیں آپ جائیں افغانستان میں, نماز کا ٹائم مقرر ہے, صحیح ہے, اور جو نماز کا ٹائم ہے پورے افغانستان میں انڈرسٹوڈ ہے کہ 1 بجے ٹھیک ظہر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل 1 بجے بس گاڑی روڈ پہ جہاں بھی چل رہی ہے دیٹ ول بی یس ایٹ دیٹ پوائنٹ, ادر وائز طالب الانگ ود ڈنڈا, صحیح, طالب الانگ ود ڈنڈا. اور وہاں پہ ایک طالب ایسا ہے جس طرح دوزخ کا داروغہ ہوتا ہے, ایک طالب آ جاتا ہے تمام لوگوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں, تمام لوگ اوسان خطا ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ طالب کے کوئی ڈیزائر ہے نہیں, خواہشات. یہ جو موڈی صاحب بیٹھے ہیں تحصیلات عالیہ کے میسر ہیں, ہاں تعلیمات عالیہ کے ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں, یا آئے تھے معاہدہ کر رہے تھے نا وہ میڈیکل کا پروفیسرز کا, تو اس حالت میں اللہ کے دین کا عالم بلن کیے ہوئے ہیں کہ نہیں, نہ امریکہ کو مانیں گے اور برطانیہ کو مانیں گے اور نہ کسی کی بات اللہ والی کریں گے. اور ابھی امریکہ والا جا رہے ہیں ان کے مقابلے میں ایران کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ سے زیادہ تیز فنڈامنٹلسٹ آ چکے ہیں, کیونکہ آپ تو تھوڑے لبرل ہیں اور وہ زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, تو ابھی ایران کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں تاکہ ان کو ماریں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اور اگر آپ نے تابعداری کی أهواءهم, أهواء یہ پلورل ہے ہوا کا, اور ہوا کا معنی ہوتا ہے ڈیزائر, اور ڈیزائر بھی نہیں لسٹ LUST. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ, کیونکہ ایک ہوتا ہے ڈیزائر, ڈیزائر میں بھی کچھ وہ جو ہے نا کچھ یعنی مینس کو وہ ڈیزائر میں بھی کوئی ویلیو ہوگا, کوئی اچھا ڈیزائر, لیکن لسٹ جو ہوتا ہے وہ خالص حیوانیت ہوتی ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اور اگر آپ نے ان کے لسٹ کی اتباع کر دی, ہاں من بعد ما جاء کا بعد اس کے کہ آگے آئے آپ کے پاس من العلم کلا حکم, علم کلا حکم, علم کا معنی ہے کلا حکم, کہ کلی وحی اور کلا حکم آپ کے پاس آئے اور آپ نے ان کے لس کی اتباع کر دی, انک اذن لمن الظالمین, تحقیق آپ اذن اسی وقت لمن الظالمین, خامخا اور شورلی ظالموں کے گروپ سے ہوں گے, آپ اسی وقت ظالموں کے گروپ میں, یو ول بی کاؤنٹڈ اینڈ یو ول بی کنسیڈرڈ فرام دی گروپ آف ظالمین. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی محبوب ترین شخصیت. کہ دین پہ کمپرومائز کا تصور ذہن سے نکال دیں, اگر کسی کمپرومائز کے اساس پر آپ نے ان کے ایک لس کی اتباع کر دی, انکا اذن. دوسری جگہ تو فرماتے ہیں کہ یاسین یا سید الثقلین, او سارے کائنات کے سردار, والقرآن الحکیم, مجھے وسڈم سے بھرے ہوئے اس قرآن کی قسم, انکا لمن المرسلین, کوئی مانے یا نہ مانے آپ میرے پیغمبر ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یاسین او سارے کائنات کے سردار, قرآن الحکیم, یہ جو وزڈم سے بری ہوئی کتاب ہے مجھے اس کی قسم, انک لمن المرسلین, کہ آپ میرے پیغمبر ہیں. اور یہاں کہتے ہیں کہ ایک ادنا سے حکم پر آپ نے کمپرومائز کر دیا تو انک لمن المرسلین کو تبدیل کر دیا کہ انک اذن لمن الظالمین, کہ آپ پھر ظالموں کے گروپ میں کنسیڈر ہو جائیں, وہ کاؤنٹ ہو جائیں گے اسی وقت. اذن ایٹ دا مومنٹ, اذن کا معنی ہوتا ہے ایٹ دا مومنٹ. اللہ رحم فرمائے. ولئن اتبعت اهواءهم, ابھی آپ کو قرآن کی ٹیکنیکلٹی سمجھ آ رہی؟ ویسے کچھ مزہ بھی دے رہا ہے کہ نہیں؟ کچھ ایمان بڑھ رہا ہے؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اور اگر آپ نے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, اور اگر آپ نے اتباع کر دی أهواءهم ان کے لسٹ اور خواہشات کی, من بعد ما, بعد اس کے جا کا کہ آ گیا ہے آپ کے پاس, من العلم کلا حکم اور علم, انک اذن لمن الظالمین, تو تحقیق آپ اسی وقت لمن الظالمین, البتہ ہوں گے ظالموں کے گروپ سے. اب دیکھیے یہ من العلم کا قید لگا دیا کہ جہالت کی وجہ سے آدمی کبھی کسی غلط خواہش کو قبول کر لیتا ہے, لیکن دیٹ از این ایکسکیوز, دیٹ از an excuse to some extent, لیکن آدمی جانتے ہوئے کمپرومائز کرے تو اللہ کریم نے فرمایا there is no any excuse. وہاں پہ تو کوئی معذرت قابل قبول ہے نہیں, اس لیے وہاں پہ فوراً پن پوائنٹ کر دیا کہ من بعد ما جاءک من العلم, کہ جو چیز آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے اور آپ کمپرومائز کر رہے ہیں, تو انک اذن لمن الظالمین. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اب دیکھیے او پیغمبر, یہ اہل کتاب یہود و نصارہ آپ کو نہیں مانتے, انکار کرتے ہیں, تحویل قبلہ کو نہیں مانتے, انکار کرتے ہیں. اگر یہ تحویل قبلہ کو مان لیتے تو آپ کو خامخواہ مانتے, کیونکہ اگر یہ کہتے کہ آخر الزمان پیغمبر کے حوالے سے ہماری کتابوں کے اندر تحویل قبلہ کا حکم موجود ہے تو تحویل قبلہ آ گیا, دیٹ از اے سائن آف یور پیغمبری, یہ آپ کے, تو پھر تو آپ کو مجبور مانیں گے. لیکن یہ آپ سے بھی انکاری, آپ سے انکار کی وجہ سے تحویل قبلہ سے بھی انکار کر رہے ہیں کہ تحویل قبلہ کو مان کر اپنے پاؤں پر خود کو لڑا چلائیں, کہ پیغمبر کو نہیں مان رہے اس کے تحویل کو مان رہے ہیں. صحیح, تو اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ یہ خالص ضدی ہیں, خالص عنادی ہیں, ورنہ اس چیز کو اس طرح ٹھیک ٹھاک جانتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو ٹھیک ٹھاک جانتا ہو. یہ دیکھیے اس سے بھی زوردار بات ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جنہیں میں نے دی ہے کتاب تورات اور انجیل, یعرفونہ, وہ جانتے ہیں اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, کما یعرفونہ ابناءہم, جس طرح وہ جانتے ہیں اپنے ابنا کو, اپنے بیٹوں کو. اب کسی باپ کا بیٹا اگر آپ لاکھوں تو کیا بلین نوجوانوں کے درمیان, ہم عمر نوجوانوں کے درمیان اظہر جمیل کا بیٹا آپ چھوڑ دیں تو اظہر جمیل کوئی غلطی کر جائے گا کسی کے بیٹے پر ہاتھ رکھے کہ یہ میرا بیٹا ہے؟ امکان ہے بتائیں, کوئی امکان ہے؟ نوید آپ کو اپنے باپ نے مدت تو نہیں دے گا فار ایگزامپل, اور ابھی بھی آپ گئے اور اسلام آباد کے آپ کے عمر نوجوان سارے اکٹھے جمع ہو کے اور ایک جیسی وردی ہم نے پہنائے ہوئے, نوید کو بھی درمیان میں چھوڑ دیا, آپ کی باپ یہ غلطی کرے گا کہ وہ اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکے گا؟ نہیں کرے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا جس طرح باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے, یہ اہل کتاب محمد کو بھی اس طرح ٹھیک پیغمبر جانتے ہیں, لیکن ضد کی وجہ سے مانتے نہیں. مسئلہ جاننے کا نہیں, مسئلہ ماننے کا ہے. کہ الذین, وہ خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ تھے, خواجہ امیر خسرو رحمہ اللہ, تو اس کے پیر صاحب تھے کون جلدی سے, خواجہ نظام الدین اولیاء, خواجہ نظام الدین اولیاء وہ اس کے پیر و مرشد تھے. تو ایک بار امور خسرو وہ جذب میں آ گئے اور لوگ بہت سارے بیٹھے تھے, تو اس نے کہہ دیا کہ جس نے میرے پیر کو دیکھا اور میرے مرشد کو دیکھا وہ جنتی ہے. جب اس کی جذب کی کیفیت ختم ہو گئی, جذب میں تو آدمی ہوش و آواز گڑبڑ ہو جاتے ہیں, جذب کی کیفیت ختم ہو گئی تو اس نے کہہ دیا کہ حضرت آپ نے جذب میں یہ بات کی, اس نے کہا اب ہوش میں ہوں بھی وہی بات کروں گا کہ میرے مرشد کو جس نے دیکھا وہ جنتی ہے. تو اس نے کہا آپ کے مرشد کا رتبہ محمد رسول اللہ سے بڑا تو نہیں؟ اس کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا اور وہ جہنم میں جل رہے ہوں گے, ابو جہل ابو لہب اور ولید اور عتبہ اور شیبہ تمام نے دیکھ لیا تھا, تمام نے دیکھ لیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن وہ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں؟ جہنم میں جائیں گے. تو امیر خسرو نے عجیب بات کہی کہ بھائی دیکھیے آئی کیو کا فرق ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا, انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو دیکھا تھا, محمد صنف عبداللہ کو وہ جانتے تھے, وہ محمد رسول اللہ کو جانتے نہیں تھے, محمد رسول اللہ کو ابو بکر نے دیکھا تھا, محمد رسول اللہ کو عمر نے دیکھا تھا, محمد رسول اللہ کو عثمان نے دیکھا تھا, محمد رسول اللہ کو علی نے دیکھا تھا, محمد رسول اللہ کو ابن عباس نے دیکھا تھا, محمد رسول اللہ کو ابو ہریرہ نے دیکھا تھا, محمد رسول اللہ کو معاویہ نے دیکھا تھا, محمد رسول اللہ کو امام حسنین نے دیکھا تھا, محمد صحابہ کا ایک لڑی لگا دی کہ ان نے دیکھا تھا محمد رسول اللہ, اور ابو جہل اینڈ کمپنی نے تو محمد رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا, ان کی وہ آنکھیں نہیں تھیں جو رسول اللہ کو دیکھ سکے, وہ محمد ابن عبداللہ کو دیکھ رہے تھے. تبھی تو کہہ رہے تھے حدیبیہ کے موقع پر کہ محمد ابن عبداللہ لکھیں ہم دستخط کریں گے, کاؤنٹر سائن کریں گے, اگر محمد رسول اللہ لکھیں گے ہم دستخط نہیں کریں گے, مان جائیں گے پھر کاؤنٹر سائن کریں گے تو رسالے پر سٹیمپ لگائیں گے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لکھنے والے تھے, کون تھے لکھنے والے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس نے لکھ دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو وہ جو تھے سہیل ابن عامر, آپ سہیل نہیں, وہ مشرکین مکہ کے نمائندے تھے, ریپرزینٹیو تھے, دی پرسن ہو ہیڈ بین سینٹ ایٹ دیٹ ٹائم بائی ابو جہل ٹو وہ بڑے سیاسی آدمی تھے, سیاسی مین کہ وہ وزیر خارجہ تھے, کیا تھے, اور خارجی معاملات کو وزیر خارجہ ہی ڈیل کرتا ہے, تو وزیر خارجہ تھے. تو جب حضرت علی نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اس نے کہا کہ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں لیکن رحمان و رحیم نہیں مانتے, کیونکہ جو اللہ کی صفات ہے تو انہوں نے تقسیم کر دیے تھے نا, کہ فلاں ہمارے بتوں میں وہ رحمان ہے اور فلاں رحیم ہے اور فلاں قہار ہے اور فلاں غفار ہے اور فلاں جبار ہے, اللہ صرف اللہ ہے, اس کی کوئی ڈیوٹی ہے نہیں, ہی از جسٹ لائک دی پریزیڈنٹ آف پاکستان, اونلی ا ربر سٹیمپ, آل دی ڈیوٹی ہیز بین اسائنڈ ٹو ادر پیپل, those who are sitting there inside Kaaba, made of stones and metals and all these things. صحیح صحیح ہو گیا. تو اس نے کہا کہ ہم رحمان رحمان الرحیم نہیں مانتے, رحمان الرحیم کی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ تو اوروں کے پاس ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہہ دیا کہ علی یہ ہٹائیں بسم اللہ پر ہی اکتفا کر دیں, ہم بھی کبھی خط کے اوپر لکھتے ہیں بسم اللہ, دیٹس اوکے بائی نیم آف اللہ, دیٹس اوکے. تو حضرت علی تعالیٰ نے رحمان الرحیم کو ہٹا دیا, دیٹس اوکے بسم اللہ. تو پھر اس نے لکھا کہ ھذا ما صلی علی محمد رسول اللہ و سہیل ابن عمرو, کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر عہد کر چکے ہیں محمد رسول اللہ اور سہیل ابن عمرو. تو اس نے دوسرا اعتراض کر دیا کہ میں نے سائن نہیں کرنا. جی اس نے کہا کہ نیچے میں سائن کروں گا تو رسول اللہ کو ایڈمٹ کروں گا, اسی رسالت پر تو جھگڑا ہے, اسی رسالت کے حوالے سے تو ہم نے آپ کو نکالا ہے مکہ معظمہ سے, ادر وائز ہمارا اور آپ کے درمیان تو کوئی پراپرٹی کا جھگڑا ہے نہیں, بس یہ چیز ٹائٹل کا جھگڑا ہے کہ رسول اللہ مانتے نہیں. تو حضور السلام نے فرمایا کہ پھر کیا لکھوں؟ تو اس نے کہا ابن عبداللہ صنف عبداللہ. حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے کہہ دیا کہ آپ لکھیں ابن عبداللہ رسول اللہ ہٹا دیں. تو حضرت علی اللہ تعالیٰ نے کہا گراس والا ہیں آپ کا حکم جی سر آنکھوں پر, لیکن ویسے میرا دل کہ اسی رسالت کے لیے تو ہم نے جان کی بازی لگا دی. تو اس نے کہا کہ جی میرے تو یعنی ہاتھ, ورنہ آپ کے حکم کو ٹکرانا تصور نہیں, لیکن میرے تو ہاتھ وہ شل ہو رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے وہ کاغذ دے دی اور خود ہی لفظ رسول اللہ ہٹا دیا. رسول اللہ اور پھر حضرت علی سے کہہ دیا کہ ہاں لکھے ابن عبداللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابن عبداللہ لکھا, صحیح. اور جب سائن ہو گیا سائن, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر بھی بوجھ تھا, اور بوجھ یہ تھا کہ وہ خدا اللہ آپ کا حکم تھا, ورنہ اسی لفظ رسول اللہ کے لیے تو یہ میں مصیبتیں جھیل رہا ہوں, اسی لفظ رسول اللہ کے لیے میرے ساتھی شہید ہو رہے ہیں, اسی لفظ رسول اللہ کے لیے تمام نے گھر بار چھوڑ دیا ہے, سب کچھ کو خیر باد کر دیا ہے, بس ایک ہی جگہ ہے کس چیز کا؟ رسول اللہ کا. یہ مجھے مانتے نہیں رسول اللہ, لیکن جب آپ کا حکم ہے تو میں نے بھی قربانی کر دی اور لفظ رسول اللہ کو اڑا دیا, ہٹا دیا. تو ایٹ دا مومنٹ جبریل امین آئے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. میرے نبی آپ آزردہ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ کو کسی کی شہادت اور گواہی کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی مانے تو آپ پیغمبر ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا وکفا باللہ شہیدا, میرے سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں ہو سکتا, میں گواہ ہوں محمد رسول اللہ. سورہ فتح کی آیت ہے وکفا باللہ شہیدا محمد رسول اللہ, کہ ایک اللہ ہی کافی اور سفیشنٹ گواہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, کہ محمد اللہ کے رسول. اب یہ بات ایسی تھی کہ کبھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے. اب صحابہ نے کہا جی ہم بھی تو گواہی دے رہے ہیں, ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے صفر میں ضرب دے دی, یہ خدشہ پیدا ہو سکتا ہے نا. جس طرح وہ اس نے کیا کہ اب ہمارے پیچھے ہم بھی کوئی ایسے تیسے نہیں کہ پولیس ہمارے پیچھے, ہاں یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے نا بات کا, بات کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. اچھا تو وہاں بھی یہ سائیڈ ایفیکٹ متصور تھا کہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے جی ہم نے تو کوئی ایسی تیسی بات نہیں کہ آپ حکم دیں گے اور ہم کھٹ مانیں گے. اللہ نے فرمایا کہ بس میں ہی گواہ کر دوں, کسی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بات کی اہمیت کو آپ جانتے ہیں, ہاں صحابہ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی. تو اللہ کریم نے ان کی بھی دلجوئی کی والذین معہ والذین معہ, اور میں گواہ ہوں اس بات کی بھی کہ نبی کے جو ساتھی ہیں اشد والکفار, وہ کفار کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے, رحما و بینہم ایک دوسرے پہ جان نچاور کر دیتے ہیں, تراہم رکعان سجدہ وہ نمازی اور عبادت گزار ہیں, یبتغون فضلا من اللہ و رضوانہ اللہ کی مہربانی اور خوشنودی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں, دوڑ لگاتے ہیں. اور پیچھے اللہ نے فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں پر آپ دیکھیں تو عبادات کے آثار نمایاں ہوں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل, اور اللہ نے فرمایا کہ آپ کے صحابہ کا تذکرہ میں صرف قرآن میں نہیں کر رہا, تورات و انجیل والوں سے پوچھے وہاں بھی میں نے ان لوگوں کا تذکرہ کر دیا. اب بات یہ ہے کہ دیکھیے نیچے کہ الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جنہیں ہم نے دی ہے کتاب تورات اور انجیل, یعرفونہ وہ جانتے ہیں محمد الرسول اللہ کو بحیثیت پیغمبر, کما یعرفونہ ابناہم جس طرح وہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو, جس طرح وہ جانتے ہیں اپنے, آدمی اپنے بیٹے کی پہچان میں خطا نہیں کر سکتا, تو یہود نصارہ محمد کی پہچان میں کبھی خطا نہیں کر سکتے, مانتے نہیں بدبا, جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں. اور ایمان جاننے کا نام نہیں ہے, یہ ماننے کا نام ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کی جی مختصر تعریف اور تعبیر, تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے ایمان جاننے کا نام نہیں, یہ ماننے کا نام ہے. اور ہم جاننے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ پہلے حکم کا فلسفہ جانیں گے پھر عمل کریں گے. اگر فلسفہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تو میں نے نہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے اور نہ رسول, انا للہ دیٹ از ناٹ ایمان اینڈ دیٹ از ناٹ اے سائن آف مومن, یہ مومن کی نشانی نہیں. مومن کی نشانی تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم جی بس, محمد کا حکم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں اور تھے تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ملاقات کے لیے ابو ایوب کے گھر حاضر ہوئے اور اس لیے آئے کہ دیکھتے ہیں کہ واقعی وہ تورات و انجیل والا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ جب مدرسے سے اٹھ کے وہاں آیا اور ابو ایوب کے گھر میں نے اجازت چاہیے, ابو ایوب نے حضور کو اطلاع دے دی کہ یہ کچھ مدرسۃ الیہود کے شیخ صاحب ہیں, اس کے بڑے شیخ جو وائس چانسلر ہیں وہ ہیں اور اس کے اسٹوڈنٹس ہیں عبداللہ ابن سلام. تو وہ آئے آپ سے ملاقات کے لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لے آئے. اب حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ باپ کے بڑے صحابی ہیں, تو ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نمبر اے تو عرب جیسے ہی میری نظر پڑی ہو میں نے کہا تو بالکل وہی ہے جو میں دن بھر پڑھا رہا ہوں, اس کا چیپٹر میں پڑھا رہا ہوں. فلمّا رأيت عرفت, اور وہ فرماتے ہیں کہ بعد میں نے قرآن میں دیکھا کہ اللہ نے ہمارے متعلق کہا کہ وہ آپ کو اس طرح ٹھیک ٹھاک پہچانتے جس طرح اپنے بیٹے کو ٹھیک ٹھاک پہچانتے ہیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کوشچن آف لا اور دوسرا ہوتا ہے کوشچن آف فیکٹ. بیٹے کو میں جانتا ہوں ایز اے کوشچن آف لا, بیٹے کو میں جانتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے کیسے, کوشچن آف فیکٹ کو تو یا اللہ کو پتا ہے یا میری بیوی کو پتا ہے کہ واقعی میرا ہی ہے. یہ تو اللہ کو پتا ہوگا یا پھر کس کو پتا ہوگا, بیوی کو پتا ہوگا, باپ کو کوئی پتا نہیں ہوتا. بس آپ کے نکاح میں جو بیوی ہے اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ آپ ہی کے ہیں چاہے جہاں سے بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ کوشچن آف لا کے طور پر ہم بیٹے کو جانتے ہیں, کوشچن آف فیکٹ کے طور پر نہیں جانتے, اور محمد کو تو میں کوشچن آف لا کے حوالے سے نہیں کوشچن آف فیکٹ کے حوالے سے میں نے پہچان دیا. حقیقت کی دنیا میں نے پہچان دیا وہی ہیں جس کا تورات میں تذکرہ ہے. تو یعرفونہ کما یعرفونہ ابناہم, وہ جانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جانتے ہیں ابناہم اپنے ابنا کو. وان فریقاً, اور تاکید فریقاً منہم, ایک گروہ ہے ان علی کتاب سے, لیکتمون الحق کا, جو کنسیل کرتے ہیں حق کو, لیکتمون الحق کا, جو چھپاتے ہیں حق کو. وہم یعلمون, اور انہیں پتا ہے, وہم یعلمون, اور وہ جانتے ہیں کہ واقعی یہ محمد اللہ کے رسول ہیں, ہم حقیقت کو چھپا رہے ہیں, اور حقیقت کو چھپانا بہت بڑا جریمہ ہے. حقیقت کو چھپانا, وہم یعلمون کے دو متعلقات ہوتے ہیں, وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں کہ یہی وہ محمد ہے, اور وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں کہ حقیقت چھپانا بہت بڑا جرم ہے. دو ترجمے یاد رکھیے, وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں, کس چیز کو جانتے ہیں, کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں کہ حقیقت چھپانا بہت بڑا جرم ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, الحق من ربک, اور حق ثابت ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے. فلا تکونن, سو نہ بنے آپ من الممترین, شک کرنے والوں میں سے. آپ اس سرٹینٹی اس چیز کو قبول کریں, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم یہ اللہ کی جانب سے آیا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللهم ذکرنا من القران ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى, فالله خير حافظ وارحم الراحمين. الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم, اور اگر آپ نے تابع داری کر دی اهواءهم ان کی خواہشات کی, من بعد ما جاءك من العلم, بعد اس کے کہ آ گیا ہے آپ کے پاس دانش مندی اور علم, انک اذا لمن الظالمین, تو تحقیق آپ اسی وقت ظالموں کے گروہ میں شمار ہو جائیں گے. یہ نبی سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ خبردار, دین کے کسی ادنا ایشو پر بھی کمپرومائز کا تصور نہ کیجیے. اور جب آدمی دانشتہ طور پر دانش کے بعد, سمجھ کے بعد, علم کے بعد چیز کو سوچتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے, لیکن پھر کمپرومائز کر جاتا ہے, تو اللہ کریم نے پیغمبر کو معاف نہیں کیا کہ آفٹر کمپرومائز ایٹ دا مومنٹ یو ول بی کنسیڈرڈ ایز اے ظالم. لذین آتیناہم الکتابا, وہ لوگ آتیناہم جنہیں ہم نے دیا ہے الکتابا کتاب, یعنی جو یہود نصارہ ہے, یعرفونہ, وہ جانتے ہیں اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, کما یعرفون ابناہم, جس طرح جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. وان فریقا منہم, اور تحقیق ایک گروہ ان میں سے, لیکتمون الحق, اور یہ گروہ وہی گروہ ہے جس کا آگے ذکر کیا گیا تھا آیت نمبر 9, that is something else, that is in ayah number 42 and 43 and 44. میں نے وہاں کہہ دیا تھا ان کے دو گروہ تھے, ایک عوام کا گروہ جو خواہشات کو فالو کر رہے ہیں, دوسرا منافقین کا گروہ جو حقائق کو چھپاتے رہے, ڈبل گیم پلے کر رہے تھے, اور تیسرا ان کے مولویوں کا گروہ اخبار الیہود کا, جو حقائق کو چھپاتے رہے اور گڈ مٹ کرتے رہے حق و باطل کو. سمجھ گئے؟ تو یہاں پہ چھپانے والے بھی عین یہ وہی گروہ مراد ہے مولویوں کا, یہود کے مولیوں کا. ہاں ارے بھائی, وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, اور تحقیق ایک گروہ ان میں سے, لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ, البتہ چھپا دیتے ہیں حق کو, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ جانتے ہیں, دو چیزوں کو جانتے ہیں, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ جانتے ہیں کہ یہ محمد اللہ کے فائنل پرافٹ ہیں, اور وہ جانتے ہیں اس چیز کو, تحویل قبلہ محمد کا کے میسج کا لازمہ ہے, اور وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ حقیقت کو چھپانا بہت بڑا جریمہ ہے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, الحق من ربک, یہ حق چیز آپ کے پروردگار کی جانب سے آئی ہوئی ہے. الحق میرا, حق جب بھی آتا ہے تو کس کی جانب سے؟ پروردگار کی جانب سے. تو الحق من ربک, بظاہر یہ جملہ جو ہے کمپلیٹ جملہ نہیں ہے, یہ ہے الحق من رب, حق آپ کے پروردگار کی جانب سے. حق آپ کے پروردگار کی جانب سے کیا معنی؟ آئے گا, آ گیا ہے, آ رہا ہے, کیا معنی ہے؟ الحق من ربک, یہاں پہ دو تصورات اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. ایک یہ کہ جو چیز رب کی جانب سے آئے اس میں کوئی شبہ نہیں, وہ حق ہی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ Without knowing any philosophy, وہ کیا ہوتا ہے؟ حق ہی ہوتا ہے کہ حق ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جو بات ہوگی وہ باطل ہوگی, کیونکہ حق ہوتا ہی اللہ کی جانب سے. ایک یہ کہ اللہ کی جانب سے جو چیز آتی ہے وہ حق ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ حق ہوتا ہی اللہ کی جانب سے. تو آپ کی بات کب حق ہوگی؟ Which is approved by Allah سبحانہ وتعالی علیہ الشریعہ اور the deen which he has given to محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی بات ذہن میں آئی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بظاہر انکمپلیٹ قسم کا سینٹینس کیوں لایا, تاکہ یہ دو تصورات ذہن میں ڈالیں. ایک تصور آپ بتائیں صاحب کہ وہ ہوتا ہی حق ہے جو اللہ کی جانب سے آتا ہے, اور دوسرا ہی کہ حق آتا ہی اللہ کی جانب سے ہے. There is no any source of حق other than اللہ سبحانہ وتعالی. ابھی بات ذہن میں آگئی. الحق من ربک, حق ہوتا ہی ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے. فلا تکونن من الممترین, پس نہ ہو جائیے آپ اس میں شک و شبہ کرنے والے. شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اس چیز میں, کہ جو بات آئے گی اللہ کی جانب سے وہ حق ہوگی, اور حق آئے گا ہی اللہ کی جانب سے. ان دو تصورات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ابھی بات آ گئی ذہن میں. ولکل وجہت ہو مولیا فاستبقوا الخیرات, ولکل وجہت ہو مولیا فاستبقوا الخیرات. اب دیکھیے, تین جگہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا تذکرہ کر دیا, اور تینوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حکمت بیان کر دی. ایک آیت نمبر 144, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میں نے قبلے کو کیوں چینج کر دیا؟ اس لیے کہ یہ نیا قبلہ آپ کا پسندیدہ تھا, مجھے آپ کی چاہت بڑی محبوب ہے. ایک حکمت تحویل قبلہ کی یہ کہ مجھے آپ کی چاہت بڑے محبوب ہے. عربی کے ایک شاعر نے کہہ دیا تھا کہ حب الحبیب من الحبیب لقاؤه ومن الحبیب من الحبیب رضاؤه. حب الحبیب من الحبیب, کہ ایک عاشق کا معشوق کے ساتھ تعلق اور محبت کا انداز ہی ہوتا ہے کہ اس سے ملا کرے. ومن الحبیب من الحبیب رضاؤه, اور ایک عاشق کا محبوب کی جانب سے سب سے زیادہ تمنا ہی ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے, کہ محبوب خوش ہو جائے, کہ محبوب. تو اللہ کریم نے تحویل قبلہ کی ایک حکمت بیان کر دی کہ فلنولینک قبلۃ ترضاها, چونکہ وہ آپ کا پسندیدہ تھا, میں نے آپ کو خوش کروانا تھا. ایک بار ذہن میں آئی, ایک حکمت یہ. اب یہ دوسری حکمت ہے تحویل قبلہ کے لیے کہ ولکل وجہۃ ہو مولیہا فاستبقوا الخیرات, اور ہر قوم کے لیے. لکل کا معنی ہر قوم اور کمیونٹی کے لیے. وجہۃ ایک سائیڈ ہے, ایک جانب ہے, ایک سمت ہے. ہو مولیہا, کہ وہ اس جانب کو اپنا چہرہ گماتا ہے, اسی طرح اپنا چہرہ موڑتا ہے. ہر ایک قوم کی اپنی ڈسٹنگوش مارک ہے عبادات کے انداز میں, عبادات کے انداز میں ہر ایک قوم کی اپنی ڈسٹنکشن اور امتیاز ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کی امت کو میں نے ڈسٹنکشن دینا تھا, کہ یہ نہ مشرکین کے قبیلے سے ہیں کہ ڈائٹیز کی عبادت کر رہے ہیں, نہ یہود ہیں کہ صخرہ بیت المقدس کی جانب منہ کرتے ہیں, اور نہ نصارہ ہیں کہ موضع ولادت عیسیٰ کی جانب توجہ کرتے ہیں, بلکہ یہ مسلمان ہیں جو ابراہیم کے بنے ہوئے گھر کی طرف توجہ کرتے ہیں. یہ دوسری حکمت آپ کے ذہن میں آ گئی کہ یہ کس لیے؟ تاکہ آپ لوگ ڈسٹنکٹ رہیں. انٹرفیتھ میں انٹرفیتھ کا تصور نہیں ہے کہ آپ گل مل ہو جائیں. نہیں, کیوں گل مل ہو جائیں؟ گل مل نہ ہو جائے, آپ اپنی ڈسٹنکشن کو اور اپنی تمدن میں نصارہ ہو تو تعزود میں ہنود, فنڈامنٹلسٹ ہونا چاہیے کہ آپ بنیاد پرست ہیں. اچھا اچھا بنیاد پرستی پر لیکچر دیں گے پھر کہ بنیاد پرستی کا مفہوم کیا ہے, وٹ از بنیاد پرستی, وٹ از فنڈامنٹلزم. اس پر میں نے کتاب لکھی اور ابھی چھپ گئی ہے پاکستان میں, لیکن یہاں تک ابھی کافی پہنچی نہیں. انگریزی میں ترجمہ کر دیں گے. ولکل وجہت هو مولیھا, کیونکہ فنڈامنٹلزم کی اصطلاح جہاں سے چل پڑی ہے, فنڈامنٹلزم کی اصطلاح جہاں سے چل پڑی ہے چوتھی صدی عیسوی سے. کہاں سے؟ چوتھی صدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے. جو اصطلاح وہ کس ماحول میں ڈیولپ ہو گئی تھی اور پروان چڑھی تھی, کیا کچھ ہو رہا تھا, اور پھر اسے ایکسپلائٹ کیا گیا 18ویں صدی میں زیادہ. کون سی صدی میں؟ 18 صدی عیسوی میں اسے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا, جب دو قسم کی تحریکات چل پڑی. دو قسم کی تحریکات چل پڑی. ایک ہیومنزم کے اساس پہ لبرلزم کی تحریک چل پڑی. ہیومنزم اس کا فاؤنڈیشن تھا, انسانیت پرستی. انسانیت پرستی کے اساس پہ لبرلزم, مین آزاد روی. کیا؟ آزاد روی. اسی کا سیکولرزم, کہ ریاستی معاملات سے دین کا کوئی تعلق نہیں. سیکولرزم, کہ ریاستی معاملات سے دین کا کوئی تعلق نہیں. اور تیسرا ڈیموکریسی, کہ ڈیموکریسی ول ڈیسائڈ, دا میجورٹی ول ڈیسائڈ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. دا میجورٹی ول ڈیسائڈ واٹ از رائٹ. اف دا میجورٹی ول سے دیٹ دیئر از نو اینی کانسیپٹ آف گاڈ, دیٹ از اوکے. اف دا میجورٹی ول سے دیٹ to become a lesbian or a gay, that is okay. So then that is okay. That is legal. Majority is authority. Majority is... اب یہ تحریکات جب چل پڑی ایک, اور دوسری جانب سائنسی تحقیقات شروع ہو گئی. کیا شروع ہو گئی؟ سائنسی تحقیقات اور ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی. تو چرچ اور پوپ نے بادشاہ کے کہنے پر ان دونوں کے خلاف زبردست تحریک چلائی. کس کے خلاف؟ کہ جنہوں نے کہا کہ نو ڈیموکریسی از اگینسٹ دا کرسچینٹی نامز, یہ عیسائیت کے تصورات کے خلاف نو. اور دوسرا یہ کہ پوپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں چاند پہ جا رہے ہیں اور فلاں جگہ جا رہے ہیں اور فلاں جگہ جا رہے ہیں, جو بھی سائنسی تحقیقات تھی, اس نے کہا کہ یہ الحاد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ الحاد ہے, یہ تزندقہ ہے, یہ گمراہی ہے. یہ کیا ہے؟ گمراہی. اب پوپ اور مذہبی طبقہ ان دو چیزوں کے حوالے سے متعارف ہو گیا, تو لیٹر آن جو پروٹیسٹنٹ آ گئے اور پروٹیسٹنٹ چاہ رہے تھے کہ عیسائیت کو حکمرانی دے دی جائے بطور نظام کے, اسے نافذ کیا جائے, تو مذہبی طبقے کے حوالے سے تو یہ چیز انٹروڈیوس ہو گئی تھی کہ وہ سائنسی ترقی کے بھی مخالف, لبرلزم کے بھی مخالف, ہیومنزم کے بھی مخالف, ڈیموکریسی کے بھی مخالف. ڈیموکریسی تو یہ طبقہ جو پروٹیسٹنٹ کا تھا, ان کے اوپر ایک دبا لگایا گیا کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. یہ ترقی نہیں چاہتے. کیا نہیں چاہتے؟ ترقی نہیں چاہتے, آزادی نہیں چاہتے. اب یہ اصطلاح اتنے بدنام ماحول میں وہاں لگا دیا گیا, اور اب وہ بدنام اصطلاح لے کر جہاں دین کی بات ہوتی ہے تو اس پر لگا لیتے ہیں. سیفن بھائی, وہ جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کے کرسچینٹی میں وہ تصور ہوگا, ہمارے اسلام میں تو قرآن کریم نے ہمیں دعوت دی ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان, کہ او انسانوں, اگر آپ کی طاقت ہے اور اگر آپ کے بس میں ہے, آپ زمین کی پنہائیوں میں جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں, اسلام کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمان, اگر آپ آسمانوں پہ چڑھنا چاہتے ہیں تو چڑھ جائیں, اسلام اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا. اسلام تو ترقی کی طرف دعوت دے رہا ہے. تو اب آپ کی جو کرسچینٹی جو آپ کے چرچ سے نکل آئی تھی, وہ تصور جو پوپ نے دے دیا تھا, پیس نے دیا تھا, اٹس سمتھنگ ایلس. صحیح. اور یہ کہ چرچ اور سٹیٹ جو آپ نے ٹو سیپریٹ اینٹیٹی بتائی تھی اور بنائی تھی, سپریٹ, اور اسلام اس کو سپریٹ انٹیٹی کہتے نہیں, بلکہ اسلام تو کہتا ہے, ابن الملک نے کہہ دیا ہے کہ الملک بالدین یبقا اور والدین بالملک یقوا. اگر آپ دین کی مضبوطی چاہتے ہیں تو اس کو سیاسی سپورٹ ملنا چاہیے. کیا چاہیے؟ سیاسی سپورٹ. اور اگر آپ سیاست کی اصلاح چاہتے ہیں تو دین کو گائیڈ بنانا ہے آپ نے. یہ اسلام نے تصور دے دیا. یو کین ناٹ سپریٹ. علامہ نے اس لیے کہا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا دین ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, جدا دین ہو سیاست سے تو رہ جاتی. اور یہ سپریشن یہ کرسچینٹی نے کی ہے, دین اور سیاست کی سپریشن. حالانکہ سیاست دیٹ از اے پورشن آف دین, دیٹ از اے پارٹ آف دین, بیکاز اور دین از کنسسٹ آف فرسٹ آف آل فیئرز اینڈ بلیف. یو مسٹ کیپ ان مائنڈ یو ہیو ریٹن اٹ ان اصول تفسیر, فرسٹ آف آل فیئرز اینڈ بلیف, دین دی ورشپ to create a connection with Allah subhanahu wa ta'ala. The third thing, your family laws. The fourth thing, your sociology, your transaction and business and dealing and treatment with one another. And the fifth thing, to establish a state and government of your own based upon Holy Quran and Sunnah. Okay, this is the fifth one. And the sixth one, that was the fourth one. And the fifth one is to implement a judicial system based upon Holy Quran and Sunnah. And the sixth one, al-damanat wal-jinayat, there must be a law of crimes and law of torts. Must be law of crimes and law of torts. And the seventh one, there must be your international law, your relation to other Muslim or non-Muslim states. اب جا کے وہ سیٹ کرنے کے لیے اور آپ پھر انہیں بتا دیں آپ بھائی وہ بچوں سے کہہ دیں کہ 911 رات پھر پولیس آئی تھی مصیبت یہاں دو چار تو پھر 911 کہ جس مصیبت سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں اسی میں پھنسانا چاہتے ہیں لوگ پھر وہ بچہ کہے گا میں نے اسی لیے 911 کو فون کیا تھا اس نے اس دن بھی مجھے مارا پھر تو اٹھے اللہ والے بڑی اچھی بات ہے وعلیکم السلام تو نیچے دیکھیں وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ وَلِكُلِّنْ ہر ایک قوم کے لیے وجہتن ایک جہت ہے جہت کمی طرف ایک سائٹ هُوَ مُوَلِّيهَا کہ یہ قوم اپنا مو کر دیتا ہے اس جانب ہاں مینز کہ ہر ایک قوم کی اپنی ایک ڈسٹنکشن ہے اور اپنی ایک ویزیبل ڈسٹنگوش مارک ہے عبادات کا کہ یہ کس جانب منہ کریں گے مسلمان کس جانب منہ کریں گے دے مسٹ ہیو دیئر اون اینڈ سیپریٹ ہوم قبلہ اینڈ دیٹ ول بی بیت اللہ صحیح فاستبقوا الخیرات اب اللہ کریم نے کیا فرمایا کہ جہاد کو ڈسکس نہ کیا کریں فاستبقوا الخیرات خیرات یہ جمع ہے خیر کا خیرات جمع ہے کس چیز کا خیر کا اور خیر کا معنی ہے نیکی اور فاستبقوا کا معنی ہے مسابقہ کرنا ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنا اللہ کریم نے فرمایا کہ نیکیاں ڈھونڈنے میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کرتے رہیں اور خیر کون سی چیز ہوگی جو اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ لا یعنی قسم کے مباحث میں پڑ جاتے ہیں کہ اس جانب چہرہ کریں یا اس جانب چہرہ کریں اللہ کریم نے فرمایا کہ جہاد کو ڈسکس نہ کریں اللہ کے حکم کو فالو کریں وہ کیا کہتا ہے آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اللہ کے حکم کو فالو کرنے میں فاستبقوا الخیرات یہ ایک ترجمہ اور دوسری خیرات ہے اس میں کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ یہ پہلی قرآن تو ہے وَلِكُلِّن وِجْحَتُن نیچے دیکھیں وَلِكُلِّن ہر ایک قوم کے لیے وِجْحَتُن ایک سائیڈ ہے وہ مولیہ کہ یہ قوم اس طرح منہ پیرتی ہے اور دوسرا وَلِكُلِّ وِجْحَتِن هُوَ مُولِيَا اور ہر جانب کو اور ہر جہت کو اور ہر سائیڈ کو ہوا کہ یہ آدمی مولیہ اس جانب منہ کرتا ہے تو کرے ہر جانب کو مینز کہ جس جانب کو وہ منہ کرے تو اصل تصور تو خیر کو ڈھونڈ پانا ہے کہ خیر کیا چیز ہے تو خیر will be the thing being ordered by اللہ سبحانہ وتعالی اب جہاد کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں اطراف کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں جہاد جہد کی جمع ہے سائڈز وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ اور ہر ایک قوم کے لیے ایک سائیڈ ہے وہ مولیہ کہ یہ قوم اس جانب منہ کر دیتی ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ لہٰذا آپ مقابلہ کیجئے مسابقہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کیجئے کس چیز میں not to earn dollar الخیرات خیرات پانے میں آخرت کے ڈپازٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ لگائیں اور مقابلہ کریں اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا جہاں بھی آپ ہوں گے تو لے آئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور اپنے سامنے حاضر کرے گا اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جہاں بھی آپ ہوں گے لے آئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو روز قیامت اور اپنے سامنے کھڑا کر دے گا یہ تو ایک ترجمہ ہے لیکن یہاں سے متعلق ترجمہ یہ نہیں ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا جہاں بھی آپ لوگ ہوں گے يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا تو لائے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کے عبادات کو ایک ساتھ چاہے وہ عبادات جو آپ نے مکہ میں کر دیے تھے بیت المقدس کو منہ کیے ہوئے یا آپ مدینہ میں کر رہے ہیں بیت اللہ کو منہ کرتے ہوئے یا آپ گرینڈا ہل میں کرتے رہیں گے بیت اللہ کو مشرق کی جانب یا شمال مشرق کی جانب منہ کرنا یا پاکستان میں آپ کر چکے ہیں مغرب کی جانب منہ کرنا اللہ کریم نے فرمایا کہ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کہاں پڑھ رہے ہیں کہاں اور کس جانب آپ منہ کر رہے ہیں؟ اب جب ہم پاکستان میں تھے تو مغرب کی جانب منہ کر رہے تھے، لیکن یہاں جو آئے شمال کی طرف منہ کر رہے ہیں، تو وہ غلط کر رہے تھے، یہ غلط کر رہے ہیں، دی پوائنٹ از دی سیم۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ دنیا میں جہاں بھی ہوں گے اور آپ کے جو اعمال ہیں پوائنٹ کو آپ ڈھونڈ پائیں تو آپ کے اعمال کو ایک ساتھ اکٹھا پیش کیا جائے گا۔ It makes no any difference whether you have offered your prayer there towards Maghrib or you have offered your prayer in Granada Hill towards Shumar. No? That is Salat and this is also Salat. دیکھیں کتنا ٹیکنیکل جملہ اللہ نے کہہ دیا۔ آپ تین دن ٹیکنیکلٹی سے محروم رہے تو ابھی بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں آئیں گی نہیں۔ نہیں نہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ جو ہے نا دیٹ از اونلی 40%، 60% تو میں حرکات سے سبق بتا دیتا ہوں۔ اینما تکونو یاتبکم اللہ جمیعا، اور 60 اور ان 60% میں کوئی 20% ایسا ہے جو سفیر سے متعلق ہوتا ہے۔ اینما تکونو، جہاں بھی آپ ہوں گے، اینما تکونو جہاں بھی آپ ہوں گے، یاتبکم اللہ، لے آئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو، یعنی آپ کے سب اعمال کو، جمیعا، تمام کو ایک ساتھ، کہ یہ ہیں آپ کے اعمال۔ گرینڈا ہل میں آپ شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور پاکستان میں آپ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تحقیق اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت فولی وجھک، یہ فردی تھرڈ ٹائم اللہ تعالی تحویل قبلہ کا حکم دے دیتا ہے، فردی تھرڈ ٹائم۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی آپ نکل جاتے ہیں، فولی وجھک، تو آپ اب آپ یہاں سے نکل کے کہاں جا پہنچیں گے؟ ہاں، سری لنکا پہنچ جائیں گے، سری لنکا۔ So there also you will face towards southeast or northeast? No, not at all. You will face the Baitullah. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تو ابھی آپ نے وہاں ڈھونڈنا ہوگا کہ بیت اللہ کس جانب ہے۔ تو اگر وہ جنوب کو ہو تو آپ جنوب کی جانب منہ کریں گے، اگر وہ شمال کی طرف ہے شمال کو منہ کریں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے آپ نکل جاتے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو موڑ دیجئے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور تحقیق یہ تحویل قبلہ کا حکم، یہ نازل شدہ ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے۔ دیکھیے اس کا تعلق ہے پھر آیت نمبر 147 سے۔ کس آیت سے؟ 147 میں کیا کہا تھا؟ الحق مِن رَّبِّكَ، اور وہاں پہ ہم نے دو معنی کر دیے، ایک یہ کہ حق آتا ہی پروردگار کی جانب سے، اور کسی کے پاس کون سا حق ہوگا؟ حق جو آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے؟ سو دیئر از نو اینی حق اگینسٹ دی آرڈر آف اللہ سبحانہ وتعالی، چاہے دنیا بھر کے فلسفر جمع ہو جائے اور کوئی فلسفہ نکالے، حق ول بی دی تھنگ وچ ہیز بین سیڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ رب کی جانب سے جو بات آ جاتی ہے وہ حق ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ حق آتا ہے اللہ کی جانب سے، اور دوسرا یہ کہ رب کی جانب سے جو حکم آتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پھر تکرار کر دیا کہ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور تحقیق یہ حکم تحویل قبلہ کا، لَلْحَقُّ، یہ ثابت ہے، مِن رَّبِّكَ، آپ کے پروردگار کی جانب سے۔ اب دیکھیے صحابہ ایسے پکے لوگ تھے کہ حضور نے ٹرن کر دیا، انہوں نے بھی ٹرن کر دیا، لیکن جس چیز کے ساتھ آپ فار سم ایئرز اور سم منتھس اور سینچریز، جس چیز کے ساتھ آپ نتی ہوتے ہیں، اس کا چینج کرنا اور دماغ سے وہ تصور نکالنا، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے اسے بار بار ریپیٹ کرنا ہوگا، تو اللہ کریم بار بار کہہ رہے فول لوجہ کا شطر، فول لوجہ کا شطر، فول لوجہ کا شطر المسجد الحرام، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں انہ الحق من ربک، الحق من ربک، الحق من ربک، یہ پروردگار کی جانب سے جو حکم اللہ کی جانب سے آ جاتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ صحیح مین کہ دین کی بات کو آپ اتنا کلیئر کر کے بتائیں گے کہ لوگوں کے جو تصورات ہیں وہ ختم ہو جائیں، ان تصورات کا آپ نے اظہار کرنا ہوگا، اور اگر آپ نے کمپرومائز اور مداہنت شروع کر دی تو اٹ مینز کہ یو آر ٹیکنگ دیز پیپل ٹو آر دا ہیل فائر۔ اب چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہونے کے باوجود دوزخ میں چلے جائیں، اس لیے کہ آپ کسی مسئلہ کے پیش نظر دب جاتے ہیں، کسی مسئلہ کے پیش نظر کیا ہو جاتا ہے، آپ کمپرومائز کر جاتے ہیں مسئلے کے، جس طرح سفیر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی آپ نکلتے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو آپ منہ موڑ لیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب۔ نہیں، سفیر جو ہے یہاں مسجد کے رخ کو مسجد کی حیثیت سے متعین کرنے میں اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، کیونکہ یہ تو غصہ ہو جاتا ہے تو اس سے تو آدمی، یعنی اس کے قد و قامت کو دیکھ کر چاہے یہ مارے یا نہ مارے، لیکن آدمی ڈر جاتا ہے کہ خدا وندہ اگر اس نے یلغار کر دی، ہاں اس کا تذکرہ ہے، یعنی پورا قرآن جیسا ہے اس کے لیے نازل ہو گیا ہے۔ ہاں، الحق من ربک، الحق من ربک، حق ثابت ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور تحقیق یہ حکم تحویل قبلہ کا، لَلْحَقُّ، یہ حق ہے، میرے رب کا آپ کے پروردگار کی جانب سے وہ مل لاؤ، اور نہیں اللہ تعالیٰ بغافل بے خبر اور لا تعلق عما تعملون اس چیز سے جو آپ عمل کرتے ہیں. اب دیکھیے وہاں کہہ دیا تھا آیت نمبر 144 آئی تھنک، آیت نمبر 144 وہاں دیکھیے وہ مل لاؤ بغافل عما یعملون، یعملون کا صیغہ یہ ہے غائب کا، یہ ہے غائب کا، دیٹ از تھرڈ فارم، دیٹ از تھرڈ فارم. او مل لاؤ بغافل عما تعملون دیٹ از سیکنڈ فارم. وہاں پہ معنی یہ تھا کہ یہود اور نصارہ سے اللہ نے کہا کہ میں لا تعلق نہیں اور بے خبر نہیں آپ کے اعمال سے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ کی سازشوں کو میں ٹھیک ٹھاک جانتا ہوں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کو اس کی سزا مل جائے گی. اور یہاں مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر اور لا تعلق ان اعمال سے جو آپ کر رہے ہیں، آپ کو برابر اس کا جزا مل جائے گا. تو وہاں پہ وعید ہے، وہاں پہ کیا ہے، وعید وارننگ ہے، اور یہاں پہ ہیپی نیوز ہے. دیکھیے یہ قرآن کریم کی جامعیت ہے کہ ایک یا کو تا سے تبدیل کر دیا، مانا کہاں سے کہاں تک جا پہنچا کہ وہاں پہ وارننگ دے دی یہود و نصارہ کو کہ میں آپ لوگوں کے سازشوں سے بے خبر نہیں، مجھے پتا ہے سزا ملتی رہے گی. اور یہاں مسلمانوں سے کہہ دیا کہ میں آپ لوگوں کے کردار سے ناواقف نہیں، آپ کو جزا ملتی رہے گی. مزا کر دیا. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی آپ نکلتے ہیں، پھر دیکھیے پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی آپ نکلتے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، آپ گما دیجئے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب سے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی آپ لوگ ہوں گے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، گما دیجئے اپنے چہروں کو، شطر اس کی جانب، لِئَلَّا يَكُونَ. اب میں نے کہہ دیا کہ تین حکمتیں اللہ تحویل قبلہ کا بیان کر رہا ہے. پہلی حکمت، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ میں نے قبلہ کو اس لیے تبدیل کر دیا کہ او محمد آپ کو راضی کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پہ خوش ہو رہے تھے کہ ابراہیم کا قبلہ میرا قبلہ بن جائے، تو آپ کی خوشی کے لیے میں نے بیت المقدس کو تبدیل کر دیا اور بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. دوسرا کہہ دیا کہاں، ہاں دوسرا، وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ میں نے قبلے کو اس لیے چینج کروایا کہ آپ لوگ ڈسٹنکٹ ہو جائے یہود و نصارہ سے، آپ کا قبلہ ان سے علیحدہ ہو تاکہ آپ لوگ ممتاز رہیں ان سے، کہ دیز آر دا مسلم پیپل، یہ مسلمان. تو اٹ مینس کہ مسلمانوں کی اپنی علیحدہ شناختی علامات ہونی چاہیے، اور ہم اپنے کو مکس کر دیتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. اگر آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں اور آپ وہاں کسی مسلمان لڑکی کو دیکھ کر جس نے اسکارف پہنے ہوئے، رائٹ اوے آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ مسلم. لیکن اگر وہ بھی جنہیں اس طرح بے پردے اور ہاف شرٹ پہنے ہوئے ہیں، یو کین سے دیٹ شی از اے مسلم. ایز فار ایز ہر کلر از کنسرن، یو ول سے دیٹ شی از اے میکسیکن کرسچین، شی از اے میکسیکن کرسچین بیکاز دی کلر از سیم، بٹ یو کین ناٹ سے دیٹ شی از اے مسلم، کیونکہ مسلم کی اپنی شناختی علامت ہونی چاہیے. مسلم اپنی، تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کی شناختی علامت قرار دی، قبلے کو تبدیل کر دیا تاکہ ان کے ساتھ سملرٹی نہ رہے، ریزمبلنس نہ رہے، مشابہت نہ رہے. تو دوسری حکمت تحویل قبلہ میں ڈسٹنکشن، پہلی حکمت نبی کو راضی کرنا، رسول کو خوش کرنا، دوسری حکمت ڈسٹنکشن آف دی امہ، اور یہ تیسری حکمت ہے. ہاں وہ تو علیحدہ حکمت ہے، لیکن یہاں جو تین حکمتیں یہ حکم کے ساتھ ساتھ ذکر کر رہے ہیں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی آپ ہوں گے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، تو آپ پھیر دیجئے اپنے چہرے کو، شَطْرَهُ بیت اللہ کی جانب، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. یہ میں نے حکم کیوں دیا کہ تحویل قبلہ ہو جائے، لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ باقی نہ رہے لِلنَّاسِ اور لوگوں کو، عَلَيْكُمْ آپ کے مقابلے میں، حُجَّةٌ کوئی اعتراض آپ کی دین کی تردید میں، کہ یہ یہود اور نصارہ گوسپل اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اسی تحویل قبلہ کے متعلق پڑھ چکے ہیں، تو اگر تحویل قبلہ کا حکم نہ آتا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لاسٹ اور فائنل میسنجر، اس لیے نہیں کہ اس کا تو قبلہ تبدیل ہونا تھا، یہ تو ابھی تک بیت المقدس کی جانب پڑھ رہا ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے اعتراض کو میں نے قبول کر لیا. بات ذہن میں آگئی؟ وَمِنْ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی آپ لوگ ہوں گے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، گما دیجئے اپنے چہروں کو، شَطْرَهُ بیت اللہ کی جانب، کس لیے میں نے حکم دے دیا، لِأَلَّا، یہ تیسری حکمت، لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ باقی نہ رہے لِلنَّاسِ، ان لوگوں کو، عَلَيْكُمْ، آپ لوگوں کے مقابلے میں، حُجَّتُن کوئی اعتراض اور کوئی آرگومنٹ اور کوئی پلی کہ وہ آپ کے دین کو رد کر سکے، کوئی پلی کہ آپ کے دین کو رد کر، کیونکہ وہ آپ کے دین کو جانتے ہیں تحویل قبلہ کے اساس پر، کہ جبل السلام میں، یعنی احد کے قریب جب وہ نبی آئے گا، تو رائٹ اوے ان دا سیکنڈ ایئر آف ہز امیگریشن ہی ول بی آرڈر بائی اللہ سبحانہ و تعالی ٹو ٹرن یور فیس ٹوارڈ بیت اللہ، اب اگر یہ حکم نہ آتا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے کتاب میں تو اس کے متعلق یہ لکھا ہے اور آپ کو ابھی تک وہ حکم نہیں آیا. اٹ مینس یو آر ناٹ دی لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر, یو آر اے فیبریکیٹر, یو آر میکنگ سم فالس سٹیٹمنٹ ان دس ریگارڈ. ہاں وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ تَاكِ بَاقِي نَ رَهِ لِلنَّاسِ, اور لوگوں کے لیے حجتن کوئی پلی اور آرگومنٹ اور آبجیکشن. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا. ہاں ہاں اچھا, اب اللہ نے فرمایا کہ میں نے تحویل قبلہ کا حکم اس لیے دیا تاکہ ان کا اعتراض باقی نہ رہے, وہ کوئی آرگومنٹس آپ لوگوں کے ساتھ نہ کریں, وہ آبجیکشن نہ کریں, وہ آپ کے دین کو رد نہ کریں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی بھی دین کو رد کرنے والا ان میں سے نہ ہوتا. رائٹ اوے ذہن میں ایک بات آئی کہ وہ تو رد کر رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا تحویل قبلہ کے اساس پر میں ان کے اعتراض کو ختم کرنا چاہتا, وہ تو اعتراضات کر رہے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وہ جو کر رہے ہیں وہ تو عناد ہے, وہ تو دشمنی ہے. دیٹ از ناٹ اے پلی, دیٹ از ناٹ اے آرگومنٹ ایٹ آل, دیٹ از اونلی دشمنی, دیٹ از ضد, دیٹ از عناد, دیٹ از این ایشو آف دیئر اون پریسٹیج. یہ پریسٹیج کا مسئلہ ہے. تو اللہ کریم نے پرسٹیج کے لیے لڑنے والوں کو ظلمو کہہ دیا کہ وہ بڑے ظالم ہوتے ہیں جو حقائق کو چھپاتے ہیں, پرسٹیج کو پرائیورٹی دیتے ہیں. الا الذین, ہاں وہ لوگ, ظلمو منہم, الا الذین مگر وہ لوگ اعتراض کرتے رہیں گے, ظلمو منہم جنہوں نے ظلم کیا ہے ان لوگوں سے. ظلم کا معنی جو عناد کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ عناد کو جانتے ہیں نا, کہ آدمی کو پتا ہے کہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے, یہ جو کر رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن میں نے اس کو اپوز کر رہا ہے. اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن از کالڈ عناد. اپوزیشن جانتے بوجھتے. الا الذین مگر وہ لوگ, ظلموا منہم جنہوں نے ظلم کیا ہے ان اہل کتاب میں سے, اور وہ عناد کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن, اختلاف, مخالفت برائے مخالفت, مخالفت برائے. فلا تخشوم, تو اللہ کریم نے فرمایا فلا تخشوم, سو آپ لوگ او مسلمانوں نہ ڈریے ان لوگوں سے, وخشونی اور ڈریے مجھ سے. ولأتم نعمتی علیکم, ولأتم نعمتی علیکم, یہ چوتھی حکمت ہے, یہ چوتھی حکمت ہے تحویل قبلہ کا, کہ میں نے قبلہ کو تبدیل کر دیا اس لیے کہ پیغمبر راضی ہو جائے, اس لیے کہ آپ ڈسٹنکٹ ہو جائے, اس لیے کہ ان کا کوئی اعتراض باقی نہ رہے. ایسا اعتراض جو کوئی پرائس رکھتا ہو, جو کوئی ویلیو رکھتا ہو, جو کوئی قدر قیمت اور وزن رکھتا ہو, اس کا جو کوئی ویٹ ہو. اب وہ جو اعتراض کر رہے ہیں دیٹ از ویٹ لیس, اس کا کوئی ویٹ میٹ ہے نہیں ہے. تو ویٹ لیس اعتراض کو میں نے ختم کر دیا تحویل قبلہ سے, یہ تیسری. اور چوتھی ہے, چوتھی حکمت یہ, ولأتم نعمتی علیکم, میں آپ لوگوں کے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کرنا چاہ رہا. تحویل قبلہ سے میں نے نعمت کو تام کر دیا, تحویل قبلہ سے میں نے اپنی نعمت کی تکمیل کر دی کہ آپ ہیں ابراہیم کے سن اور ڈاٹر, اور میں نے ابراہیم ہی کے قبلے کو آپ کو لیے قبلہ قرار دیا. ولأتم نعمتی, اور اس لیے, لأتم نعمتی کہ میں اتمام کر دوں اور مکمل کر دوں اپنی نعمت کو, علیکم آپ لوگوں کے اوپر, ولعلکم تاتدون, اور اس لیے تاتدون کہ آپ پہنچ جائیں اپنی منزل مقصود کو اور آپ گائیڈ حاصل کر سکیں. ولعلکم, اور اس لیے تاتدون کہ آپ ہدایت حاصل کر سکیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ نعمتیں تو ہوتی رہیں گی, نعمتیں, ہاں نعمتیں ہوتی رہیں گی, میری جانب سے آتی رہیں گی, لیکن اس سے بڑھ کر نعمت کون سی ہو سکتی ہے کہ میں نے آپ کے پاس محمد کو بھجوا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ جب چھوٹی چھوٹی نعمتیں یا چھوٹے چھوٹے احسانات ہو جاتے ہیں تو رائٹ اوے اس آدمی کے متعلق اس کا بڑا احسان یاد آ جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے جو آج مجھے $5 دے دیے, ایک بار میں پنس گیا تھا اس نے میرے جگہ $5 million دے دیے. اب وہ $5 million کیوں آپ کو یاد آ گئے؟ کہ چھوٹی چھوٹا احسان اس نے پھر آپ کو کہہ دیا تو ریمائنڈ کروا دیا وہ چیز. تو اللہ کریم نے ریمائنڈ کروانا ہے اپنے بڑی نعمت کو کہ یہ تحویل قبلہ تو چھوٹی سی نعمت ہے, اس طرح نعمتیں تو آتی رہیں گی, میری بڑی نعمت کو ہمیشہ یاد رکھے کہ محمد کو آپ کے پاس بھجوا دیا ہے. صحیح, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, کما ارسلنا, یہ کاف کو کہتے ہیں کافی تشبیہ, یہ کما میں جو کاف ہے اس کاف کو کیا کہتے ہیں؟ کافی تشبیہ. کما ارسلنا فیکم, اس کا معنی ہوتا ہے جس طرح ہم نے آپ لوگوں کے اوپر ایسا انعام کیا جس طرح ہم انعام کر چکے ہیں, جس طرح ہم انعام کر چکے ہیں. کما ارسلنا فیکم, جس طرح ہم بھجوا چکے ہیں آپ کے اندر رسولا عظیم الشان پیغمبر, منکم آپ ہی کے قبیلے اور آپ ہی کے جن سے, یتلو علیکم آیاتنا, کہ وہ یتلو علیکم آیاتنا. یہ آیت رائٹ اوے وہاں لگائے, آیت نمبر 150, یہ رائٹ اوے وہاں لگائے آیت نمبر 129 کے ساتھ. 129 کو دیکھیں, ابراہیم نے دعا کی کہ ربنا وابعث, نہیں یہ جو نمبر ہوتا ہے اگلے والے آیت کے لیے ہوتا ہے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. اب دیکھیے اس کے الفاظ کو اور یہ جو اب آیت پڑھ رہے ہیں اس کے الفاظ کو. یتلو علیہم آیاتک, اب کے والے آیت کو دیکھیں, یتلو علیکم آیاتنا, اور وہاں پہ کہہ دیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور یہاں بھی کہہ دیا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور وہاں کہہ دیا وَيُزَكِّيهِمْ, اور یہاں کہہ دیا وَيُزَكِّيكُمْ. صحیح, صرف فارم کا فرق ہے کہ تھرڈ فارم اور سیکنڈ فارم کو استعمال کر دیا. ابراہیم جب دعا کر رہے تھے تھرڈ فارم استعمال کر رہے تھے کہ خداوندہ ان کے اندر, ان کے اندر, ان کے اندر, amongst them, them, them, اور he, his, them, him, یہ تھرڈ فارم کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ تھرڈ فارم. اور یو اینڈ یور اینڈ یور سیلف, دیٹ سیکنڈ فارم. تو وہاں ابراہیم دعا کر رہے تھے تھرڈ فارم میں کہ ان لوگوں کے اندر, ان لوگوں کے اندر, ان لوگوں کے اندر, ایسا پیغمبر جو یہ کرے, یہ کرے, یہ کرے, یہ کرے. اور یہاں اللہ کریم نے فرمایا میں نے انہیں نعمت کر دی, میں نے آپ کے اندر, تمہارے اندر وہ پیغمبر بنا دیا جو یہ کرتا, یہ کرتا, یہ کرتا, یہ کرتا ہے. صحیح, دی سیم تھنگ. کما ارسلنا فیکم, جس طرح ہم انعام کر چکے ہیں اور بھجوا چکے ہیں آپ کے اندر رسولا و عظیم الشان پیغمبر, منکم, آپ ہی کے جنس اور قبیلے میں سے, یتلو علیکم آیاتنا, جو تلاوت کرتا ہے آپ لوگوں کے اوپر میری آیات, ویزکیکم, اور پیوریفائی کرتے ہیں آپ لوگوں کو برے اخلاق اور اعمال سے, ویعلمکم الکتاب والحکمت, اور تعلیم دے دیتے ہیں آپ کو کتاب اور حکمت کی, اور تعلیم دے دیتے ہیں آپ کو کتاب اور حکمت کی. تو ہم نے وہاں تفسیر کر دی تھی کہ یتلو علیکم آیاتنا, ریسیٹیشن آف ہولی قرآن, ویعلمکم الکتاب, اور انٹرپریٹیشن آف ہولی قرآن, والحکمت, انٹرپریٹیشن آف سنہ, انٹرپریٹیشن آف سننا, اور پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تزکیہ نفوس, تزکیہ نفوس, تزکیہ نفوس, کہ برے اخلاق آپ کے اندر نہ رہیں اور ٹھیک ٹھاک اخلاق آپ کے اندر آ جائیں, صحیح اخلاق و اعمال آپ کے اندر آ جائیں. یا دوسری تفسیر ہم نے کر دی تھی کہ یتلو علیہم آیاتنا ویعلمکم الکتاب, ہاں, تعلیم شریعت, کیا تعلیم شریعت, ویزکیکم, طریقت, والحکمت, اینڈ سیاست. These three are the basic شعبجات and branches of Islamic law. First of all, شریعہ, کہ راستہ آپ کو دکھایا جائے, یہ راستہ ہے آپ کا جو اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. صحیح, اب آپ کو راستہ فری وے بھی ہے, فری وے, فری وے, فری وے ایک کھلا راستہ ہے جو یہاں سے لے کر آپ کو سان ڈیگو پہنچاتا ہے, اور سان ڈیگو سے لے کر آپ کو لاس اینجلس, وہ قوت حاصل کرنا ہے جو فری وے پر چلنے کے لیے ضروری ہے. فری وے تو موجود ہے, بہت بہترین فری وے ہے اللہ نے بنا دی ہے, امریکہ نے نہیں, امریکہ نے فری وے بنا دی ہے. اب جو گاڑی سفیر کے ساتھ تھی اس کا بیڑا راستے میں غرق, لیکن اس کا ڈرائیور جو ہوتا وہ ڈرائیور گڑبڑتا, بس میری وجہ سے تو وہاں تک پہنچا, اور بھائی تو اس نے سانڈی کو سر وانا ہی نہیں ہونا تھا. اب طریقت یہ ہے اس راستے پر چلنے کی قوت پیدا کرنا, اور یہ قوت کب پیدا ہوگی؟ جب آپ کے انجن میں ڈیفیکٹس کوئی نہ ہو اور آپ نے فل لوڈ کر دیا ہو اپنے انجن کو تمام اس کے ریکوائرمنٹ سے. تو آپ کے انجن کے اندر حسد والی بیماری, خیانت والی بیماری, فراڈ والی بیماری, زناکاری والی بیماری, قتل والی طبیعت, غیبت والی طبیعت, بہتان والی طبیعت, معاصی والی طبیعت, یہ سارے وہ ڈیفیکٹس ہیں جو آپ کے انجن میں لوڈ ہیں. تو آپ کے انجن میں یہ لوڈ ہوں گے تو اٹ مینس کہ وہ برسٹ ہو جائے گا, اس میں وہ چلنے کے قابل نہیں رہے گا, وہاں پہ راستے میں ریسٹ ایریا میں کھڑا رہے گا. تو آپ بھی شریعت کے راستے پر نہ چل سکیں گے اگر ساری ڈیفیکٹس آپ کے انجن میں موجود ہیں, اور وہ انجن فلی لوڈڈ ہو یا گاڑی فلی لوڈڈ ہو, مینز کہ اس کے اخلاقیات بہتر ہو, صداقت, امانت, دیانت, راست بازی, سچ گوئی, اور یہ تمام جو بہترین اخلاق ہیں وہ آپ نے فلی لوڈڈ کیے ہوں, تو اٹ مینز کہ دا گاڑی ول رن اوے, وہ ٹربو چارج. ہاں صحیح ہے. تو طریقت کا معنی ہے رذائل سے پاک ہونا اور خصائل سے متصف ہونا. اردو میں ہم یہ تعبیر کرتے ہیں رذائل سے, آپ لکھیں وہاں, اچھا, رذائل سے پاک ہونا اور خصائل سے موصوف ہونا, کہ خصائل آپ میں سب موجود ہو اور رذائل کوئی موجود نہ ہو. مینز کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں گاڑی کے وہ سارے موجود ہوں, جو ڈیفیکٹس ہیں کوئی نہ ہو. تو دین دا گاڑی ول رن آن دا فری وے بیکاز فری وے از دیئر. صحیح, یہ دوسری بات. اور اب تیسری بات, فری وے بھی ہے, ٹھیک ٹھاک راستہ ہے, بہترین, اسموتھ اینڈ فلوئنٹ, گاڑی بھی ٹھیک ٹھاک ہے, فلی لوڈڈ ہے, کوئی ڈیفیکٹ نہیں اس کے انجن میں, لیکن راستے میں فری وے پر کسی نے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے. یو کین ناٹ گو دیئر, دا ریڈیو سیڈ دیٹ دیئر از این ایکسیڈنٹ. تو اٹ مینس کہ فری وے بھی ہے, آپ کی گاڑی میں چلنے کی قوت بھی ہے, لیکن آپ اس فری وے پر جا نہیں سکتے انٹل یو ریمو دیٹ ویری ہارڈر اینڈ ہینڈرنس, کہ جب تک آپ, تو اسے کہتے ہیں سیاست. کہ سیاست کا معنی ہے اسی فری وے سے تمام ہینڈرنس ختم کرنا, کہ وہ ہینڈرنس ختم ہو جائے. تو پیغمبر کا پیغمبر کی شریعت کا حاصل یہی تین چیزیں کہ شریعت، طریقت اور سیاست کے ہینڈرنسز ختم کر دیں، فری وے دکھا دیں اور بنا دیں، تو شریعت کے اساس پر فری وے بنا دیا، دیٹ از فری وے۔ لیکن جب اللہ منکم شرعتا و منہاجا، اب اس کے لیے قوت ہونی چاہیے اور ڈیفیکٹ ختم ہونے چاہیے، خسائل سے گاڑی فلی لوڈڈ ہو اور رضائل سے پاک ہو، ڈیفیکٹ سے پاک ہو، اچھا دونوں چیزیں ہیں، لیکن دیر آر ہینڈرنسز آن دا فری وے، سو دا ڈیوٹی آف دا پیغمبر واز ٹو ریموو دا ہینڈرنسز بائی وے آف فورس۔ وین یو ول گیٹ ہیئت حاکم اینڈ قوت نافذہ، اف یو ول ناٹ ان پاور یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ۔ What we can do here, we are under the dominion of the Western world. We cannot do anything. Alaykum as-salam. So, baat zehn mein aa rahi? So, the basic three duties, par brother Hamdi, the basic three duties of our messenger was Sharia, the way on which we will go towards Allah subhanahu wa ta'ala. And the second thing, that is tariqat. And tariqat means to avail all the best qualities being mentioned in the Holy Quran and Sunnah. And to that our human engine or human body or human nature must be fully loaded by these qualities, and to remove all the bad habits and bad khisal, to remove all the bad, and to remove the hindrances. So the basic three duties of Peygamber was, or Rasul was, Sharia, Tariqa and Siyasa, and that is mentioned here in this ayah. Kamar salna feekum rasulam minkum, جس طرح ہم نے بھجوا دیا ہے آپ کے اندر رسول عظیم الشان پیغمبر، منکم آپ لوگوں کے جنس اور قبیلے میں سے، یتلو علیکم جو پڑھا دیتے ہیں، پڑھ دیتے ہیں، تلاوت کر دیتے ہیں آپ کے اوپر ہماری آیات کو، یزکیکم آپ کی تزکیہ کر جاتا ہے، پیوریفائی کر دیتا ہے، ویعلمکم الکتاب اور تعلیم دے دیتا ہے آپ کو کتاب کی، والحکمت اور سیاست کی یا حکمت کی، وزڈم کی، ویعلمکم اور تعلیم دے دیتا ہے آپ کو، ما ان چیزوں کا، لم تکونوا تعلمون کے اس کے آنے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے، اس پیغمبر نے آپ کو وہ چیزیں بتا دی۔ پنڈت ہری چند اختر جو ہندوؤں کے بہت بڑے مولوی تھے، پنڈت ہری چند اختر، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک نعت لکھی ہے، پنڈت ماننے والا نہیں تھا لیکن حقائق سے وہ انکار نہ کر سکا، غیر مسلم بھی نہ کر سکے، جال پر ناشاد سے متاثر یہودی وہ بھی نہ کر سکا، اور اس نے بھی کہا کہ اگر دنیا ساری ایک ریاست بن جائے، دنیا ساری جس میں مختلف قومیں، ثقافتیں، تہذیب، سویلائزیشن، کلچر اور سب کچھ ہوں، اور ان کے لیے ایسا قانون ہو کہ پیس اور جسٹس وہاں، تو وہ قانون صرف محمد کا ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، جو لوگوں کو ہارمونی اور یونٹی پرووائڈ کر سکتا ہے ریگارڈلیس آف دیئر ریلیجن اینڈ ریجن اینڈ ٹنگ اینڈ لینگویج اینڈ سو اینڈ سو آن۔ صحیح، تو پنڈت ہری چند اختر نے کہا کہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ غلام تھے، جب حضرت عمر کے پاس آ جاتے، عمر جسٹ امیجن دا رولر آف سم 23 لاکھ اسکوائر مائلز، آلموسٹ ون تھرڈ آف دا انٹائر دنیا، تو اس رولر کے پاس جب آ جاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً اس کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاتے، اس غلام کے لیے، اور اسے اپنی جگہ پر بٹھا دیتے اور کہہ دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا اس کے گھر کے متعلق، حضرت عمار، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، یاسر باپ ہے، سمیہ ماں ہے اور عمار ان کا بیٹا ہے، اور تینوں غلام تھے کفار مکہ کے، اور انہیں آگ پر اور انگاروں پہ لٹایا گیا، اور شریعت اسلامیہ سب سے پہلے جو خون کی قربانی دے دی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، کہ اس پر وہ جو ہے نا کیل انہوں نے ٹھونک دیے تھے، اور ابو جہل نے برچی دے ماری، اور اس نے اس حالت میں بھی کہہ دیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور شہید ہو گئی۔ اسلام کی سب سے پہلی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار دعا میں کہنے لگے نماز کے بعد، حضرت عمار بیٹھے تھے، کہ رحم اللہ آل یاسر لقد اوذوا فی سبیل اللہ ما اوذی احد مثلہم قط، کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آل یاسر پر، یاسر کے خاندان پر اللہ رحم فرمائے، انہوں نے دین کے لیے وہ مصیبتیں جینے ہیں کہ باقی کسی خاندان نے اتنی مصیبتیں نہیں جینے ہوں۔ حضرت عمار کو تو اس کا خبیث ماسٹر جو تھا وہ انگاروں پہ لٹا دیتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار آ رہے تھے بیت اللہ کے قریب، حضرت عمار کو انگاروں پر لٹا رہا گیا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو گوشت کی بو محسوس ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چہرے کو ڈانپ دیا اس طرح، اور آپ کے آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے، اور ایک جملہ کہہ دیا کہ یا نا رکونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم، او آگ آپ کے اندر جو ابراہیم کو ڈالا گیا تھا اللہ کے لیے تو آپ سرد ہو گئے تھے، تو آج بھی وہی اللہ ہے، اور عمار کو بھی آپ کے اوپر اسی اللہ کے لیے لٹایا گیا ہے تو آپ سرد ہو جائیں۔ حضرت عمار فرماتے ہیں اس کے بعد جب مجھے لٹاتے تو مجھے کوئی احساس نہ ہوتا تھا، مجھے لٹا دیتے لیکن مجھے کوئی احساس آگ کا نہ ہوتا تھا، لیکن حضرت عمر کے پاس جب آ جاتے تو آپ کی یہ پیٹھ اور کمر جو تھی اس کے اندر انگاروں نے اتنے اتنے سوراخ کر دیے تھے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ میری چربی سے وہ انگارے بجھ جاتے تو پھر مجھے اٹھا دیا جاتا۔ صحیح، اور پھر مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ابھی آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ عقیدہ جسے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. تو وہ ہمارے ابن یاسر جب آ جاتے حضرت عمر فوراً اٹھ کھڑے ہو جاتے, اسے کہہ رہے حضرت عمر فرماتے یا سیدنا آپ مجھے حکمران کہتے ہیں, میرے حکمران یہ ہیں, میرے حاکم یہ ہیں ہمارے ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا سیدنا. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون, اور وہ تعلیم دیتے ہیں آپ لوگوں کو ما ان چیزوں کا, لم تکونوا تا تو وہ پنڈت ہری چند نے اچھی بات کہی کہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے برکمولا کر دیا, اور شوکت مغرور کا کس ذات نے توڑا غرور, منہدم کس نے الہی قصر کسرا کر دیا, رومن امپائر اور پیرشین امپائر کا بیڑا کس نے غرق کر دیا, محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ ان دو امپائرز کو چیلنج کرنا اور ایک ہی سال میں حضور نے دونوں کو چیلنج کر دیا, اور صرف ان کو چیلنج نہیں کیا, چھوٹی موٹی سلطنتیں تھے جو آس پاس ہی تمام کو لیٹر اور قاصد بھجوا دیا کہ اسلم تسلم, میری دعوت کو قبول کیجئے بچ جاؤ گے ادروائز بیڑا غرق. صحیح, اب قیصر تو تب کانپنے لگا, یہ کیا مصیبت ہے, یہ کون سی قوت ہے جو مجھے چیلنج کر رہا ہے, قیصر کون سی, جس نے خسرو پرویز کو بہت بڑی شکست دینی تھی اور اسے عراق کی سرزمین سے بگا دیا تھا, تو وہ قیصر اور اسے چیلنج کرنا, رومن امپائر کو چیلنج کرنا. اور حضرت قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی, وہ خط لے کے وہاں جا رہے تھے, ایک درویش انسان لیکن شکل صورت کا اتنا خوبصورت کہ رومی دیکھ کر ہکا بکا ہو گئے, ادروائز رومیوں کو اپنی خوبصورتی پہن, یوروپ والوں کو تو اپنے وائٹ سکن پہ ناز ہوتا ہے نا, تو حضور نے بھی ایسا انتخاب کر دیا تھا کہ وہ ہکے بکے رہ گئے, اللہ تعالیٰ کہاں سے فرشتہ نازل ہو کے آیا ہے, اس جیسا خوبصورت تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. اور حضرت قلبی رضی اللہ تعالیٰ وہ جب پہنچے تو مکتوب اٹھا کر قیصر روم کو دیتے گئے کہ خذھا فإنها من حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لے لیے, یہ اللہ کے نبی اور میرے محبوب کی جانب سے ایک مکتوب ہے آپ کے نام. تو اس نے دیکھا کہ بھائی یہ آدمی, اس کے تو نہ اوسان خطا ہو گئے نہ یہ نروس ہو گیا, حالانکہ میرا نام تو سنتے ہوئے لوگ لرز بر اندام ہو جاتے ہیں. اور اس نے کہا خذھا فإنها من حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے لے لیا, کھول دیا, اسے کہہ دیا مکانک آپ بیٹھ جائیے کرسی پر, یہ بیٹھ گیا. اب اس طرح, اب عربی میں لکھا تھا, اسے عربی آتی نہیں تھی, فداحہ بترجمانی ہی ٹرانسلیٹر کو بلا لائے, اس نے شروع کر دیا, یہ جی ایک مکتوب ہے, اس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے, اور پیچھے لکھا ہے میں محمد رسول اللہ الہ رقل عظیم الروم, یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے خط ہے ہرقل کے نام جو روم کے بادشاہ ہیں, اور پیچھے کہہ دیا سلام علی من اتبع الہدا, سلام ہو ان لوگوں پر جو ہدایت کے تابع ہیں, کیونکہ غیر مسلم پر آپ السلام علیکم نہیں کہہ سکتے, وہ جائز نہیں ہے, آپ کہیں گے سلام علی من اتبع الہدا, ان لوگوں پر سلام ہو جو ہدایت کے تابع ہیں. تو حضور نے فرمایا سلام علی, اما بعد فانما ادعوک بدعوات الاسلام, میں آپ کو دعوت دے دیتا ہوں اسلامی دعوت, اس دین کو قبول کر دیں, اسلم تسلم بچ جاؤ گے, یوتک اللہ اجرک مرتین, اور آپ کی تابع ہیں تو میرے دین کو قبول کرتے ہوئے آپ ہر ایک عمل کے بدلے دو اجر لیتے رہیں گے. اور فرمایا کہ اگر آپ نے قبول نہیں کیا فانما علیک اسم الیریسیین, تو آپ کے مملکت میں کسانوں کاشتکاروں اور مزدوروں کی جو حالت ہے آپ سے اس سے بدتر حالت پھر آپ کی ہوگی, دیکھیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور پھر آیت لکھی کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ, او کتاب والو آئیے کچھ چیزیں تو ہمارے اور آپ کے درمیان قدم مشترک ہے, وہ تو مانیں کہ عبادت صرف اللہ کی کریں گے, لیکن اہل کتاب کتابی کب رہے تھے, وہ تو مشرک بن گئے تھے, ولا نشرک بھی شیئا, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے, عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے, مریم کو اس کی بیوی بنا دیا ہے, ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, انسان کو انسان کا ماسٹر نہیں بنائیں گے. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون, اگر وہ پھر بھی موڑ لیتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیں کہ ہم ان چیزوں کو ماننے والے ہیں. صحیح, اب قیصر روم نے بات تفصیل ہے پھر بتاؤں گا. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعین, اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم.